کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا قول نہیں، قلیل ما تؤمنون، لیکن تھوڑے سے لوگ آپ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ولا بقول کائن، یہ سود سے یا کاہن کا کلام بھی نہیں، قلیل ما تذکرون، لیکن تھوڑے سے لوگ ان کے پلے ہی بات پڑتی ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اور رب اللہ کریم نے کہہ دیا. حضرت عمر یہ کنسپٹ کلیئر ہوگا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں محمد کے قتل کے ارادے صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلا تو میں اس کو ڈھونڈتا بیت اللہ جب پہنچا تو بیت اللہ کے قریب کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے. لیکن حضرت عمر کہتے تھے حضور سے کہ آپ اس رات یہی سورت تلاوت کر رہے تھے. تو میں نے آ کے جو دیکھا آپ نماز میں، میں نے کہا چلو ذرا نماز سے فارغ ہو کے پھر اس سے بات کروں گا اور پھر نبٹ لوں گا. تو آپ پڑھ رہے تھے اور میں توجہ سے سن رہا تھا کہ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ. کا منظم کلام آپ کہہ رہے تھے، اوف میرے دل پر اس کلام نے اثر کر لیا اور میں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی بڑا بہترین شاعر ہے، بڑا بہترین شاعر ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی اور آپ اس آیت پہ پہنچے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر کا کلام نہیں، قلیل ما تؤمنون، لیکن آپ میں تھوڑے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. کہا یہ آدمی تو سود سے ہے، اس کے پاس تو کوئی وہ رمل جفر کا مسئلہ ہے. میرے ذہن میں کوئی بات گھومی پھری اور اس نے فوراً جواب دے دیا وما ہوا بقول شاعر، یہ آدمی کاہن ہے، یہ آدمی کاہن ہے، وہ بچہ جمورا والا، یہ وہ بچہ جمورا والا ہے جو لاہور کے فٹ پاتھوں پر بیٹھتے رہتے ہیں، یہ تو بچہ جمورا والا ہے. صحیح. تو حضور نے یہ آیت تلاوت کر دی کہ ولا بقول کاہن، یہ بچہ جمورا والا کاہن بھی نہیں، قلیل ما تذکرون. ٹھیک ہے، نہ شاعر نہ کاہن، اس نے جواب دے دیے، اس نے جواب، لیکن یہ کلام اللہ کا بھی نہیں. تو حضور نے پیچھے یہ آیت پڑھی کہ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے دل، میرے قلب و دماغ میں ایک دوسری بات گھومی پھری کہ ہاں تھوڑا بہت اس کو رب العالمین بتائے گا، 10-15 یہ اپنی باتیں لگا دے گا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الاقاویل، اگر اس نے فیبریکیٹ کر دیا ہمارے اوپر ہمارے کلام کے ساتھ بعض الاقاویل، تھوڑی سی باتیں بھی، اگر تھوڑی سی باتیں بھی اس نے اپنی ہمارے کلام کے ساتھ لگا دی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں کوئی کمزور توڑا ہوں. لا اخذنا من بالیمین، میں محمد کو کامل قوت سے پکڑ لوں گا، ثم لقطعنا منه الوتین، اور اس کا شارک کاٹ کے اس کا خاتمہ کر جاؤں. کیسے کیا حق پہنچتا ہے کہ میرے کلام کے ساتھ؟ تو اللہ کریم وہاں آج کے سبق میں فرما دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو یہ لوگ ڈائیورٹ نہ کروائیں ورنہ آپ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے. سورہ الحاقہ میں اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزينها بزينة القرآن وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. وما تلك بيمينك اور یہ کیا ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں او موسیٰ؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا یہ عصوائے، یہ میری عصوائے، یہ میرا سٹک. اب جواب تو یہی کافی تھا کہ یہ عصوائے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح. یہ سوال کا جواب. اب اس پر بقیہ کومنٹری کہ یہ تسبیح ہے اور میں صبح نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں اور ظہر میں یہ پڑھتا ہوں اور عصر میں یہ پڑھتا ہوں اور عشاء سونے سے پہلے یہ پڑھتا ہوں. اب یہ اضافی تقریر جو میں کیا کرتا ہوں اسی کے پیچھے کوئی موٹو ہوتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے. حالانکہ میں عقل مند آدمی ہوں، میں جانتا ہوں کہ بھائی اس سوال کا جواب کے ہاتھ میں کیا ہے، بس اس کا جواب سمپلی از دیٹ کہ یہ تسبیح ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ میرا عصوا ہے، حالانکہ یہ جواب کافی تھا آپ کے ہاتھ میں کیا، لیکن اس نے کہا توکل علیہا، میں جب چلتا ہوں ٹیک لگا کے چلتا ہوں، وا حش بیا علی غنمی، اپنے بیڑ بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، ولی ابیا مہارے بوخرا، اس میں میرے لیے اور بھی دیگر سارے فوائد ہیں. ابن عباس نے 7 شمار کر دیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 چیزوں کی ایک لسٹ لگا دی، 7 چیزوں کی ایک لسٹ لگا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی طویل تقریر کے پیچھے موٹیو کیا، تو موٹو یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ڈھونڈتے رہے اللہ کو, اور وہ جو کوہ طور میں اس کے انوار و تجلیات مل گئے تو یہ تو عاشق کے جیسے معشوق مل جاتا ہے. عاشق کو محبوب ملے وہ نہیں چاہتا کہ میٹنگ جلدی ختم. تو یہ تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, چودھری فاضل صاحب آپ بھی تو عشق و معشق کے میدان سے ہو کے آئے ہوں گے نا, تو آپ کے لیے نظر ہے ایک شاعر. وہ شاعر نے بڑی عجیب, سارے ہو کے آئے ہیں کیونکہ یہ فطری چیز ہے. ہاں کیوں غیاث الدین صاحب؟ ہاں سارے آئے ہیں, تو کوئی کہتا ہے کوئی نہیں کہتا. لالا تو ٹھیک ٹھاک آدمی, وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہو گیا. وہ بھی پیچھے نہیں رہے, وہ بھی سینٹ پرسینٹ ہے اس میں. تو لیکن یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس میں شراکت کا تصور نہیں ہو سکتا. یہ صرف دینی محبت اور دینی عشق جیسی چیز ہے کہ آدمی اپنے لیے پارٹنر ڈھونڈتا رہتا ہے کہ میں جو اللہ کا عاشق بن گیا ہوں اور بھی عاشق بن گیا. باقی جو مخلوق کا عاشق ہوا کرتا ہے وہ آدمی پارٹنر نہیں برداشت کر سکتا, وہاں رقابت کا تصور نہیں ہو سکتا, وہاں تو آدمی گولی مار دیتا ہے. صحیح. وہاں وہ مولانا قاسم یاری نے بڑا اچھا شعر کہہ دیا تھا. وہ کہتا کہ مزاج عشق کے پیدا ہو چاہنے, مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے, مزاج یار کے, مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے, کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں. یہ دین عشق ایسا عشق ہوتا ہے کہ اس میں رقیب کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. آدمی چاہتا ہے سارے انسان خدا کے عاشق بنے, سارے انسان محمد پاک کے عاشق بن جائے, سارے انسان قرآن کے عاشق بن جائے. یہ ہمارے ساتھی لگے رہتے ہیں قرآن کے لیے عاشق ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی آئیں وہاں بیٹھ جائیں, آئیں وہاں بیٹھ جائیں. ایک دیوانہ لگا ہوتا ہے دو ڈھائی گھنٹے, آپ بھی دیوانے کی بڑھتا سن تو دیجیے. صحیح. ہاں تو یہ دین کی معشوقی ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں رقابت کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا, کیونکہ وہ رقیب ہوتے نہیں, رفیق ہو جاتے ہیں. وہ رقیب انہیں میں کمپٹیشن ان اے سینس کہ ایک دوسرے کو پچھاڑ دے یہ نہیں ہوتا, ان اے سینس کہ ایک دوسرے کو سپورٹ دے دے کہ دین کا. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو الاصحاب خیر, اللہ کے نبی دوستوں میں بہترین دوست اور رفیقوں میں بہترین رفیق کون سا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا الذی اذا ذکرت اللہ اعانک و اذا نسیت ذکرک, وہ آپ کا بہترین یار و رفیق ہے. جب آپ دین کا کام کریں تو آپ کو سپورٹ دے, اگر آپ سستی دکھائیں تو وہ آپ کو ریمائنڈ کروا دے کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام ہونا چاہیے. قال فای الناس خیر, صحابی نے عرض کیا انسانوں میں بہترین انسان کون ہے, بہترین انسان کون لوگ ہوتے ہیں؟ حضور پاک نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, وہ لوگ جن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ کو خدا یاد آتا ہے. قال فای الناس شر, قال فای الناس شر, کہ انسانوں میں بہترین انسان کون ہے؟ حضور پاک نے فرمایا العلماء اذا فسقوا, دین قرآن اور سنت کو سمجھنے والے لوگ جو وہ بدماش بن جائے. تو حضور پاک نے فرمایا ان کے فتنے سے منہم تخرج الفتن وفیہم تعود. حضور فرماتے وہ تو فتنے کی فیکٹری ہوتی ہے. حضور پاک نے کیا پتے کی بات کہ وہ تو فیکٹری کی, وہ فتنوں کی فیکٹری بن, کیونکہ علماء ہیں لوگ انہیں فالو کر دیتے ہیں اور وہ فتنے سپریڈ کرواتے ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان بدماشوں سے زیادہ بدترین لوگ اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں قرآن سنت کا عالم بنا دے, لیکن ہمیں فتنہ باز نہ بنا اور ہمیں اشرار الناس نہ بنا. صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا منہم تخرج الفتن وفیہم تعود, ایسے بدماشوں سے فتنے نکلتے ہیں اور انہی کے ہاں پھر اندر داخل ہوتے ہیں, یعنی وہ فتنوں کا مرجع ہوتے ہیں اور فتنوں کا منبع ہوتے ہیں. منبع جہاں سے ڈسپیچ ہوتا ہے, جہاں سے ڈسپیچ, اور مرجع جہاں ڈائری ہوتی ہے. ڈسپیچ اینڈ ڈائری انہی بدماشوں سے, فتنے آتے بھی ان کے پاس ہیں اور نکلتے بھی ان سے. تو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, اور یہاں تو ویزیبل ہے. اللہ رحم فرمائے, جو دین کا نام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے فتنے جو یہاں مسلمانوں کے لیے نکلتے ہیں کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہاں عیسائی کوئی فتنہ مسلمانوں کے لیے نہیں پیدا کرتا, وہ تو اپنے تن میں لگے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کے جو فتنے پیدا کر رہے ہیں یہ نام نہاد مولوی پیدا کر رہے ہیں. اللہ رحم فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب جب محبوب سے ملاقات ہو جاتی ہے اب تو آدمی نہیں چاہتا کہ جلدی. تو ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دی مؤذن نے شب وصل اذان آدھی رات, حالانکہ مؤذن اذان آدھی رات نہیں دیتا لیکن عاشق کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس وقت اذان دے دیا, کیونکہ وہ رات کو ختم نہیں ہونا چاہ رہا. تو فرماتے ہیں کہ دی مؤذن نے شب وصل اذان آدھی رات, ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا, کیونکہ تو معشوق کہہ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے. صحیح. تو وہ کہتا ہے ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا. گزرا دیر. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب محبوب مل گیا وہ تو جلدی بات ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. اگر وہ کہہ رہے تھے یہ میری افسوا ہے تو بات از ڈن. تبھی تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جماعت والوں سے کہہ دیا, اور ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا کہ جب آپ گشت کرتے ہیں تو عموماً کسی نماز کے بعد ہی گشت شروع ہو جاتا ہے, تو آپ جب مسلمان سے ملیں تو آپ اس سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ مسجد چلے جائیں تاکہ آپ نماز پڑھ لیں, کیونکہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے نماز پڑھ لیا ہے تو آپ کی بات تو سٹاپ ہو گئی. صحیح. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اسے کہہ دیں کہ نماز تو آپ نے وقت پر پڑھی ہوگی لیکن وہاں مسجد میں دین کی کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ چل پڑیں تو اس سے بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین کی باتیں بھی میں بھی کر چکا ہوں، وہی نہیں. لیکن اگر آپ نے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ مسجد چلے جائیں تاکہ آپ نماز پڑھ لیں، وہ کہ نماز تو میں نے پڑھ لی، اب آپ کیا دوسرا کیا پلی لیں گے، بس دوسرے پلی کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی عجیب بات کہی کہ بند نہیں کیا. قال یا سوایا، اس نے کہہ دیا یہ میری اسٹک ہے، اتوکل علیا، میں اسی پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں. توکل، یہ تکیہ لگانا نہیں، یہ جب آدمی اسٹک کو زمین پر چلتے ہوئے اس کو کہتے ہیں ٹیک لگا کے چلنا. اتوکل علیا، میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں. واہش بیا غلا غنمی، اور میں پتے جاڑتا ہوں اسی کے سارے اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے. ولی فیہا مآرب اخرى، اور میرے لیے اسٹک کے اندر بہت سارے منافع دوسرے. مآرب کا معنی ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے شمار کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ موسیٰ، آپ کو کیا پتا یہ کیسی اسوا ہے، میں ذرا آپ کو اس کا فائدہ بتا دوں، میں ذرا آپ، اور ایسا فائدہ کہ اللہ کے دشمن کے سامنے پینک دو گے تو اس کا بہانہ نکل جائے گا. علامہ سواوی نے لکھا ہے کہ جب پہلی بار موسیٰ علیہ السلام نے پینک دیا تو فرعون کو فوراً لوز موشن ہو گیا، اس نے کہا پکڑو اس چیز کو، یہ کیا عذاب ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا قال القها یا موسیٰ، اس نے کہہ دیا اللہ کریم نے، القها، آپ پھینک دو اس سٹک کو. یا موسیٰ، او موسیٰ، فالقاها، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا. فاذا ہی حیت تسعا، تو آلہ پہ سڈن اور سڈنلی وہ عصا کنوٹ ہو گیا، حیت سام کے شکل میں، تسعا کے دوڑ رہا تھا، وہ سام بن گیا اور دوڑ رہا تھا. اب سام دیٹ از این انکلوسیو ٹرم، انکلوسیو ان اے سینس، چھوٹے کو بھی سام کہتے ہیں، بڑے کو بھی سام کہتے ہیں، صحیح، کھوبرا کو بھی سام کہتے ہیں، پیتان کو بھی سام کہتے ہیں. سو سام کی تو سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں. وہ جو ہوتا ہے سام کو پالنے والا سپیرا، وہ سپیرا ٹیپ تک جاتا ہے کہ سانپ کے کتنے سارے قسم ہیں، اور وہ جب سانپ کو نکالے کہ یہ امچور ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، اور ہاں یہ سنچور ہے، اور یہ پتہ نہیں فلان ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ فلان ہے، اور یہ پھن کھولنے والا ہے، وہ کھانا جب نکال دیتا ہے اور اس طرح کر دیتا ہے، صحیح، اور پھر وہ چائے کی پیٹی میں ایک بڑا بلا بھی پڑا رہتا ہے پیدا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عصا، حضور پاک فرماتے کان قدر غلد الاصبع، اسی یعنی اس کا ڈائمیٹر یا اس کی موٹائی، اس کی یا تھکنس، وہ اس چھوٹی انگلی جیسی تھی، یعنی باریک قسم کی اسوا تھی، کوئی بڑی ہٹی کٹی اسوا نہیں تھی، اتنی نہیں، باریک قسم کی انسانی انگلی کے موٹاپے کے برابر تھی. بات میں آ رہی. تو اب اس سے سانپ کون سا بنتا تھا؟ تو قرآن کریم میں سانپ کے دو انواع ذکر ہیں. کتنے انواع؟ دو انواع اس عصا کے حوالے سے. فرعون نے کہہ دیا ان کنت جئت بآیت، اگر آپ کوئی نشانی لے آئے ہیں، فات بیا، وہ دکھا دیجئے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں. فالقا عصاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سٹک کو پھینک دیا. فاذا ہی صوبان مبین، تو ایٹ دا مومنٹ اس سے ایک بہت بڑا پیتھان بن گیا، اس سے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اور اژدہا تو من ہوتا ہے، منو اجدہا ہوتا ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 23 سے دیکھیں. 23، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہہ دیا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کون ہے جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں؟ قال، اس نے کہہ دیا رب السماوات والارض، رب العالمین، وہ آسمان و زمین کا رب، وما بینہما، اور ان سارے چیزوں کا جو ان دو مخلوقات کے درمیان پڑے ہیں. ان کنتم موقنین، اگر آپ اس بات پہ یقین کرنے، اگر آپ یقین نہیں کرتے تو میرے تقریر سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ ایمان، میں نے بتا دیا، حضرت علی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی کہ یہ جاننے، یہ ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں. اس لیے اس نے کہہ دیا اگر آپ یقین کرتے میری بات پر. قال لمن حوله، فرعون نے اپنے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ دیا الا تسمعون، آیا آپ نہیں سنتے موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو؟ کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ مجہول کی ڈیفینیشن مجہول سے کر رہا ہے. مجہول کی، میں اس سے پوچھتا ہوں رب العالمین، وہ کہتے ہیں رب السماوات والارض، تو رب العالمین اور رب السماوات اس میں فرق کیا ہے؟ یہ تو جس طرح آدمی کسی سے پوچھے کہ یہ غیاث الدین صاحب کون ہے اور آپ اسے کہیں یہ غیاث الدین صاحب ہیں تو یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی. آپ نے کہنا چاہیے غیاث الدین صاحب ہمارے دوست ہیں, شاہد صاحب کے بھائی ہیں, اور ایک ان میں ہوتے ہیں فلاں جگہ صحیح. لیکن تو اس نے کہہ دیا کہ دیکھیے موسیٰ کو میں کہتا ہوں رب العالمین کون ہے اور رب السماوات والارض وما بینہما, آسمان اور زمین کے رب ہیں. تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اصل میں لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی کریزی آدمی ہے جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنے انداز سے اس کے ذہن میں ڈال رہے تھے کہ رب العالمین کی ذات یہ ہے کہ اسے آپ سائنس اور نشانی وہی سے پہچان سکو. وہ کسی کا باپ بیٹا تھوڑا ہے کہ میں آپ کو کوئی رشتہ داری اور سب بتا دوں صحیح, اور کوئی جینیالوجیکل ٹری آپ کو بتا دوں وہ فلاں کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے, یہ کوئی ایسا مسئلہ تھوڑا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں. قال لمن حوله, اس نے کہہ دیا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو, یہ تسبیح اس وقت وہاں دور پہ, اللہ تسمعون, کیا آپ سنتے نہیں موسیٰ علیہ السلام کے جواب کو, قال اس نے کہہ دیا ربکم, یہ آپ کے رب ہیں, ورب آبائکم, اور آپ کے فور فادرز کے بھی رب ہیں. تو وہ بھی کائنات سے نکلے تو نہیں کہ رب العالمین, تو اس کے یعنی آپ اور آپ کے فور فادر دیور امنگس دا کائنات اینڈ دیور امنگس دا عالمین. تو اب فرعون کی ریمارک دیکھی, قال ان رسولکم, اس نے لوگوں سے کہہ دیا یہ آپ کے رسول, الذی ارسل الیکم, یہ جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے, نہیں کہا کہ یہ میرا رسول, یہ وہ اپنے سٹیٹس کو چیلنج نہیں کر رہا تھا خود, ان رسولکم, قال ان رسولکم, یہ آپ لوگوں کے پیغمبر, الذی ارسل الیکم, جو آپ کے پاس بھجوایا گیا ہے, لمجنون, دیوانہ آدمی ہے, بات کی تمیز نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام وہ خاموش ہونے والے توڑے تھے, اس نے تو اپنی بات کا وہ دن کے پکے تھے کہ میں نے بات ذہن میں ڈالی, تو اس نے کہہ دیا کہ رب المشرق والمغرب, وہ مشرق اور مغرب وہ سارے جہاد کا رب ہے, وہ ما بینہما, اور جو بھی چیزیں مشرق و مغرب کے درمیان ہیں, کنتم تاکلون, اگر آپ کے ہوش ٹھکانے لگتے تو شاید میری بات سمجھ آ جائے کہ باریکی اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی, لیکن آپ کو اللہ نے عقل نہیں دی, وہ عقل جس سے آپ اللہ کو پہچان سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے گویا ریٹالیٹ کر دی وہ بات فرعون کو, اس نے کہہ دیا یہ آپ کے پیغمبر مجنون ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ان کنتم تاقن, اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, نہیں تو کبھی سمجھ نہیں آئی, اس لیے کہ آپ لوگ دیوانے ہیں. اور یہ صرف موسیٰ کر سکتے, یہ موسیٰ کر سکتے تھے, موسیٰ کی دل گردے کی بات تھی, اتنی جابر سلطان کے سامنے کی بات کہنا, اور ان دی سیم ٹون, ان دی سیم ٹون بات کرنا جس ٹون میں فرعون بات کرتا ہے. قال لئن اتخذت الہا غیری, اس نے کہہ دیا اگر آپ نے اتخذت الہا غیری, میرے بغیر کسی اور کو معبود بنایا, لاجعلنک من المسجونین, تو میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ولو جیتک بشیء مبین, اگر میں آپ کے پاس کوئی کلیئر کٹ سائن لے کے آیا ہوں پھر بھی مجھے جیل میں ڈالو گے اگر میرے پاس نشانی. قال فات بی, اس نے کہہ دیا لے آئے اس نشانی کو, ان کنت من الصادقین, اگر آپ سچے لوگوں میں سے, فالقا عصاؤ, اس نے اپنا وہ پھینک دیا سٹک, فیض آئیے صوبان مبین, تو وہ ایک بڑا بہت بڑا پیتان بن گیا, ایک بہت بڑا اشدہا بن گیا. اب ذرا دوسری جگہ پہ جاتے ہیں 29:30, فلما اتاہا, جب وہ آگ کے پاس آ گیا, نودی من شاطئ الوادی الایمن, تو اسے آواز دے دی گئی اس مبارک ویلی کی جانب سے, فی البقعت المبارکۃ, زمین کے اس بابرکت ٹکڑے میں, من الشجرت, اوسج کے درخت سے, ایا موسیٰ, اللہ کریم پورا ایڈریس بتا رہا ہے, اللہ کریم پورے کا پورا ایڈریس بتا, تحصیل ضلع اور محلہ سب کچھ بتا کہ موسیٰ کو آواز کہاں سے دی گئی. نودیا من شاطئ الوادی الایمن, مبارک وادی کے جانب سے, فی البقعت المبارکۃ, سینا مبارک کے ٹکڑے میں, من الشجرت, درخت میں سے, ان یا موسیٰ, او موسیٰ, انی انا اللہ رب العالمین, تحقیق میں اللہ رب ساروں مخلوقات کا, وان القی عصاک, اور پھینک دو اپنی سٹک کو, فلما رآہا, جب موسیٰ نے پھینک دیا تو دیکھ لیا اس کو, تحتزو, کہ وہ سرعت حرکت میں, وہ اتنا سریع دوڑ رہا تھا, اتنا تیز دوڑ رہا تھا, کانہا جانن, جان وہ سب سے باریک ترین سانپ جو ہوتا ہے, جو انتہائی سپیڈ میں دوڑتا ہے, جو انتہائی جس جسے ہمارے علاقے میں لوگ ہوائی اسلام کہتے ہیں. ہوائی وہ اڑتا نہیں لیکن اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے جس طرح کہ اڑتا. صحیح. تو اب ایک مفسر نے اس نے تو اپنی تحقیق کی کہ کبھی وہ چھوٹا سانپ بن جاتا اور کبھی وہ بڑا سانپ بن جاتا اکارڈنگ ٹو ڈیزائر اینڈ وشز آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. موسیٰ چاہتے کہ یہ چھوٹا سانپ تیز دوڑنے والا بن جائے تو تیز بن جاتا, یہ بڑا سانپ بن جائے پیتان جو حرکت نہیں کرتا بس اپنی جگہ پہ پڑا رہتا ہے تو وہ تو یہ تعبیر ٹھیک نہیں. اس لیے کہ پیتان کے حوالے سے اللہ نے کہہ دیا کہ جیسے ہی وہ ڈالے تھے فائزہ کا مانا ایٹ دا سیم مومنٹ اعلیٰ سڈن وہ پیتان بن جاتا. اور یہاں پہ یہ فلم مارا آہا تحتز کا انہا تحتز کا احتزاز کا مانا ہے حرکت. احتزاز کا مانا ہے حرکت اور احتزاز اس حرکت کو کہتے ہیں جس میں سپیڈ لیمٹ نہیں لگی ہو. تو وہ اتنا تیز دوڑتا تھا کہ جس طرح وہ چھوٹا سانپ تیز دوڑتا ہے تو پیتان لیکن دوڑنے میں وہ چھوٹے سانپ جیسا تیز دوڑ. صحیح. تو وہ صرف پیتان بنتا تھا لیکن اس کے دوڑ کے حوالے سے اللہ کریم نے تشبیہاً ہمیں سمجھا دیا کہ دوڑنے میں وہ اتنا تیز تھا جس کے آپ کے ہاں ہوائی سانپ تیز دوڑتا. اللہ نے کہہ دیا القیا آپ پھینک دو اس اسوا کو یا موسیٰ فالقا اس نے پھینک دیا فاذا ہی ایٹ دا مومنٹ ہی حیت وہ سانپ بن گیا تسعا جو دوڑ رہا تھا قال خذھا اللہ کریم نے کہہ دیا خذھا پکڑو اس. ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا ولم یعقب اور دوسری جگہ فرمایا ولا مدبرا. جب پہلی بار وہ عصا اور سٹک وہ ٹرانسفارم ہو گئی اور کنورٹ ہو گئی سانپ میں اور پیتان میں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منہ پیر کر بھاگنے لگا کہ یہ تو اس طرح کر دے گا تو مجھے سوالو کرے گا. ولم یعقب اور اس نے تعقیب نہیں کی. تعقیب کا معنی ہے پیچھے لگنا. وہ سانپ کے پیچھے نہیں لگا بلکہ اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اقبل آگے آئیے کہاں بھاگ رہے ہو. وہاں اگر آپ نے بھاگنا فرعون کے سامنے شروع کر دیا وہ تو ڈرامے کرے گا. اچھا خود آپ کو کوئی طریقہ نہیں آتا اس کو پکڑنے کا مجھے ڈرا رہا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا ریہرسل میں آپ کو کروا رہا ہوں. یہ وہ ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ہنگو میں ایک ٹریننگ اسکول ہے پولیس کا تو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. تو یہ کوئی حضور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹریننگ اسکول تھا. وہاں پہ وہ ریکروٹنگ کروا رہے تھے اللہ کریم اس کو کہ یہ ریہرسل ہے کیونکہ وہاں آپ پھینک دو گے تو بالکل اس کے پیچھے لگے جب جس طرف وہ حرکت کرتا ہے تو آپ اس کو لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ اس کے پیچھے لگے. قال خذ اللہ کریم نے کہہ دیا او موسیٰ پکڑو اس کو ولا تخف ڈرو مت سنعید ہم واپس کر دیں گے اس سام کو سیرت الاولی اس کے پہلے والے کیفیت میں بس آپ کے پکڑنے کی دیر ہے آپ کا ہاتھ لگ جائے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو بڑا پیتان تھا اور دوڑتے ہی اس طرح کر دیتا. علامہ صالح نے لکھا ہے کہ وہ دونوں جبڑوں کو جب کول دیتا تو ان کے دونوں جبڑوں میں اسے کہتے ہیں شرعی گز. کیا کہتے ہیں اسے شرعی گز؟ یہ شریعت میں جو ذرا آتا ہے ذرا اور ذراعین ایک گز یا دو گز تو حضور کے زمانے میں گز یہی تھا انبیاء کے نزدیک یہ گز معمول تھا. صحیح. تو علامہ صالح نے لکھا ہے کہ 17.5 گز مسافت ہوتی تھی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان. صحیح. وہ تو پورا بلڈنگ سوال کر گیا. بس ان میں آ رہی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اس کے یہاں پہ ہاتھ ڈال تو ڈال دے ذرا اٹھا دیتے پھر سٹک. قال خذھا ولا تخف پکڑو اس کو ولا تخف اور ڈرو مت سنعیدھا سیرت الاولی ہم اس کو پھر ٹرانسفارم کر دیں گے واپس کروا دیں گے سیرت الاولی اس کے سابقہ خصوصیات کے ساتھ. سورت الاولی نہیں سیرت الاولی. سورت اور سیرت سورت یہ ظاہری اپیئرنس کی بات ہوتی ہے اور سیرت یہ اندرونی معانی اور کیفیات کی بات ہوتی ہے کہ سورت تو اس کی سٹک کی بنے گی لیکن اس کی سیرت یعنی خصوصیات بھی سٹک والی ہو جائیں گی. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں تو سٹک نظر آ رہا ہے اور اندر سے اس کو زہر سے بھرا ہوا ہو. نہیں, اللہ کریم نے فرمایا سیرت کو چینج کروں گا. تو اس سے پتہ لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جب سانپ بن جاتا تو اس کی سورت اور سیرت دونوں تبدیل ہو جائے جبکہ سحر میں صرف سورت تبدیل ہوتی ہے سیرت تبدیل نہیں ہوتی. سحر اور جادو میں ہاں اس قسم کے وہ جو شعبد آواز کرتے ہیں تو اس میں صورت تبدیل ہوتی ہے اس میں سیرت تبدیل نہیں ہوتی. اور موسیٰ کا کام تو معجزے والا تھا تو اس کی عصا کی صورت اور سیرت دونوں تو اس لیے اللہ کریم نے سیرت کا تذکرہ کیا صورت کا نہیں کیا. قال خذھا اس نے کہہ دیا پکڑو اس کو ولا تخف ڈرو مت سنعیدھا ہم اس کو واپس کروا دیں گے سیرت الاولیٰ اس کے سابقہ خصوصیات کی طرف وضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء دوسری جگہ ہے وادخل یدک تو ادخال کا معنی وادخل یدک فی جیبک آپ اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیں تو گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں جیب ہم تو اس کو جیب کہتے ہیں جو یہاں لگا ہوتا ہے یا یہاں پہ لگا ہوتا ہے ایکچولی عربی میں جیب اس کو کہتے ہیں یہ جو گریبان ہے کیا کہتے ہیں اسے نہیں آپ اردو میں کیا کہتے ہیں گریبان ہی کہتے ہیں اور ہم پشتوں میں گریبان کہتے ہیں ہم پشتوں میں گریبان کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں بھی گریبان کہتے ہیں دست بگریبان دست بگریبان کہ اسے یہاں سے پکڑا تو کہتے ہیں دست بگریبان ہو گئے صحیح تو اس کو کہتے ہیں جیب وا تو ایک دوسری جگہ وادخل یدک فی جیبک گریبان کے اندر آپ ہاتھ ڈال اور یہاں کہہ دیا وضمم یدک وضمم یدک وضمم کا معنی یہ کہ اپنے قریب لے جائیے وضمم اپنے ساتھ ضم کیجیے اس طرح یا اس طرح صحیح ود ان انٹینشن آف ٹچ یعنی انٹینشن ہو تو اس کا معنی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں جو چینجز آتی وہ دو چیزوں سے آتی ایک تو یا وہ گریبان میں ڈالتے تو اس طرح سے پیر نکل جاتے اگر ریبان میں نہ ڈالتے تو اس طرح اپنے بدن کے ساتھ لگا رہے تھے تو اس طرح دکھا رہے تو یہ دو تعبیریں ہیں قرآن کریم کے اندر وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور آپ پہ وس کر دیں متصل کر دیں اپنے ہاتھ کو إِلَى جَنَاحِكَ اپنے پہلو کے ساتھ جناح کا معنی پہلو إِلَى جَنَاحِكَ اپنے پہلو کے ساتھ تخرج بیضاء وہ نکل جائے گا چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر کسی خاکی پن کے اور بغیر کسی سواد اور بغیر کسی تاریکی کے آیتن اخرى یہ ایک دوسرا معجزہ ہے تو اب عصوا والا معجزہ اس کو ہم کہتے ہیں ترہیبی معجزہ کون سا معجزہ مفسرین نے اس کا نام رکھا ہے ترہیبی معجزہ ڈرانے والا معجزہ وہ تو ڈرانے والا معجزہ تھا اور یہ اسے کہتے ترہیبی معجزہ کہ بھائی یہ صرف ڈراتا نہیں اس میں خود کا کمال بھی ہے دیکھیے ہاتھ نکل گیا سورج جیسا چمکتا ہو تو اسے کہتے ترغیبی معجزہ آیتن اخرى یہ دوسرا معجزہ تھا لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم آپ کو دکھا دیں مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اپنے بہت بڑے نشانیاں اور بہت بڑی نشانیاں یعنی اللہ کریم ان دو کا تذکرہ نہیں کر رہا یہ تو اللہ نے دکھا دی ہے اسوا والا معجزہ اور نشانی بھی دکھا دی اور ہاتھ والی نشانی وہ بھی دکھا دی لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى اللہ کریم نے فرمایا تاکہ ہم آپ کو دکھا دیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تو بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ تھی کہ اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو وارث کیا تو گویا اللہ کریم نے امپلائیڈلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دے دی کہ آپ مہم چلاتے رہیں گے تو گو کہ آپ کو مشقتیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی لیکن ان دا اینڈ یو ول گیٹ سکسیز اینڈ یو ول ڈسٹرائے ہم حالانکہ فرعون جیسی حکومت کا خاتمہ وہاں کسی کا خواب و خیال میں نہیں وہاں کسی کا خواب و خیال تو وہ سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی نشانی اللہ کریم اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى تاکہ ہم دکھا دے آپ کو اپنے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اذهب الى فرعون اب چلے جائیے فرعون کے پاس انه طغى یہ فرعون بڑا ریبیلیس ہو چکا ہے یہ فرعون بڑا طغیان اور سرکشی کر چکا ہے طغى اس کا مبدا اور مصدر ہے طغیان اور طغیان جب آدمی لمٹس کو کراس کرے جب آدمی لمٹس کو کراس کرے سیلاب کا پانی جب آتا ہے برساتی نالوں میں تو وہاں اردو میں ایک لفظ مستعمل ہوتا ہے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی تو طغیانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نالے کے لمٹس ہیں وہ کراس کر کے وہ پانی پھیل گیا صحیح تو جب انسان اپنے لمٹ سے نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں طغیان اذهب الى فرعون یہ دیکھیے اللہ کریم چن چن کے لفظ نکالتا ہے اور ایک لفظ سے وہ تقریر کر جاتا ہے کہ آدمی گھنٹوں لگا رہے تو وہ مفہوم نہیں بیان کر سکتا اللہ کریم نے لفظ طغا سے فرعون کے سارے کردار کو واضح کر کہ بس فرعون کا کردار طاغی ہونے کے طور طاغی کا معنی کہ وہ لمٹس پہ یقین نہیں رکھتا اور کیا لمٹس تھے اس کے وہ تو بندہ ہونے کے باوجود بدبخت خدائی کا دعویٰ کر چکا اذهب الى فرعون آپ چلے جائیں فرعون کے پاس انه طغى تاکہ وہ وائلیشن کر چکا ہے وہ ٹرانسگریشن کر چکا ہے قال رب اشرح لي صدري موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا او میرے رب اشرح لی کول دیجئے لی میرے لیے صدری میرا سینہ میرا سینہ. میں تو بہت جلد غصہ ہو جاتا ہوں, تو آپ ذرا میرے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر دیں. میں تو دوسری بات پہ آپ کو آدمی کو تھپڑ لگا لیتا ہوں, حالانکہ دعوت میں تو تھپڑ سے کام نہیں چلے گا. آپ نے بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا. دموں میں یو گیو تھپڑ, دعوت تو چلی گئی, وہ تو مار کٹائی سے بھرپور شاہکار بن گیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, او میرے پروردگار اشرح لی صدری, میرے لیے کھول دیجئے میرا سینہ, یعنی برداشت کا مادہ دیجئے. ویسر لی امری, اور آسان بنائے میرے لیے امری, یہ میری ذمہ داری اور میرا کام اور میری ڈیوٹی. کیونکہ یہ کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں کہ کینیڈا ہل کی مسجد میں اٹھ کر آپ نے کوئی بیان کرنا ہے, نہیں, ایسے حکمران سے ٹکر لینا ہے جس بدبخت نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور جس کے ساتھ ٹکر لینے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہی ویسر لی امری, یہ اکیلا جا رہا ہوں, یا زیادہ سے زیادہ ایک بھائی آپ سے مانگ رہا ہوں, تو میرے معاملے کو میرے لیے آسان بنا دیں. قال رب اشرح لی صدری, میرے رب کھول دیجئے میرے لیے میرا سینہ. ویسر لی امری, آسان کیجئے میرے لیے امری, میرا معاملہ اور میرا کام. واحلل عقدۃ من لسانی. ٹوٹلی رانگ کہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی. اللہ کریم کسی توتلے کو پیغمبر بنا کے نہیں بھیجواتا, کیونکہ پیغمبر کے ذریعے تو اللہ انسانوں کی اصلاح کر جاتا ہے. وہ سب سے بہترین اوریٹر اور سب سے بہترین سپیکر ہوا کرتا ہے. پیغمبر کی بات وہ دل کو لگتی ہے, پیغمبر کی بات تبھی تو وہ انقلاب لے آتی ہے. توتلا تو اپنے بات کو خود نہیں سمجھتا, صحیح. تو دیٹ از ارام کانسیپٹ گیون بائی دا جو پیپل, صحیح. تو وحل العقدۃ من لسانی, کہ میری زبان سے عقدہ ختم کر دے. ہی از آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالی فار مور فصاحہ اینڈ مور بنا, کہ اگر آدمی فصیح بھی ہو اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ خداوندہ میری زبان کو آپ کھول دے. بھائی آپ تو لگے رہتے گھنٹوں گھنٹوں, آپ تو لگے رہتے گھنٹوں گھنٹوں, مزید کیا کھولنا چاہتے, نہیں, ہم اس میں انکریز چاہتے ہیں کہ اس میں مزید برکت ہو جائے, کہ میری زبان مزید فلوئنٹ ہو جائے, میری زبان مزید صاف ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام مزید صاف کروانا چاہتا تھا اپنی زبان کو, کہ خداوندہ میری زبان کو مزید صاف کروا دے, مزید فلوئنٹ کروا دے, فصاحت اور بلاغت سے بروا دے. اب فصاحت اور بلاغت کس چیز کا نام ہے؟ فصاحت اور بلاغت کس چیز؟ علم الفصاحت والبلاغہ, یہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک خاص علم ہے پڑھائی جاتی ہے, اور اس کی تین کتابیں ہیں نصاب میں, تین اور تین سال میں وہ پڑھائی جاتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں تلخیص المفتاح, ایک کتاب کہتے ہیں تلخیص المفتاح, مفتاح العلوم السکاکی, یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے مختلف علوم پر. تو اسی کے بلاغت والے حصے کو نکال کر علماء نے جمع کر دیا, اس کے تلخیص المفتاح, تو وہ پڑھائی جاتی ہے. پھر دوسرے سال مختصر المعانی, علامہ طفتزانی کی لکھی ہوئی کتابیں ایک سال میں پڑھائی جاتی ہے. پھر تیسرے سال المطول للطفتزانی, وہ پڑھائی جاتی ہے کہ آدمی کو طریقہ آ جائے کہ اس نے بات کرنی ہے, بیان کرنا ہے, لوگوں کو کنوینس کرنا ہے, کس طرح کر دے گا. یہ مولوی بننا کوئی آسان کام نہیں, یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, دو چار کتابیں پڑھ کر آدمی مولوی بن جائے, اس کا بھی بیڑا غرق, لوگوں کا بھی بیڑا غرق کر دے گا, اور غرق کرتے رہتے ہیں, صحیح. اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی, صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا خداوندہ فصاحت اور بلاغت سے مزید نوازے. تو اب یہ نام کس چیز کا؟ ہمارے شیخ نے فرمایا ہاں کہ سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں. ایک آدمی فصیح ہے, کیا مانا؟ کہ وہ جو بات کرتا ہے آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے. سمجھ میں جلد جو آئے فصاحت اس کو کہتے ہیں, اور دلوں میں خوب اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں. آدمی کی سمجھ میں جلد آ جائے تو اٹ مینس کہ آدمی فصیح ہے, اور دلوں پہ اس کی بات اثر کر جائے تو اٹ مینس کہ آدمی بلیغ ہے. اور پھر ہم اس کو کہتے ہیں جادو بیان کرے. کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں جو اس کے لیے اصطلاح مشہور ہے, کیا کہہ دیتے ہیں؟ جادو بیان مقرر. کہ جب وہ بولنے پر اتر آتے ہیں ہزاروں کا مجمع سناٹا چھا تاریخ ہو جاتا. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ خداوندہ, اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے تقریر شروع کر جاتے تو ایک سناٹا تاریخ ہو جاتا, ایک سناٹا تاریخ ہو جاتا, یعنی اس کے تقریر کے دوران کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا. وحلل عقدۃ من لسانی, اور مزید کھول دے. عقدۃ وہ عقدہ وہ گرہ, من لسانی میرے زبان سے, یفقہوا قولی. اب یہ تعبیر جو ہم نے کی کہ موسیٰ علیہ السلام توتلا نہیں تھا, وہ مزید فلوئنٹ کروانا چاہتا تھا, تو یہ آگے والی آیت اس کی تشریح. یفقہوا قولی, تاکہ ان لوگوں کو میری بات کی جلد سمجھ آ جائے. میری بات کی جلد سمجھ آ جائے. یفقہوا قولی, تاکہ ان کو جلد میری بات کی سمجھ آ جائے. تو شیخ مرحوم نے ہمیں ایک وظیفہ دیا, اور ہم بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے تو داغی بننا ہے, لوگوں کو دعوت دینی ہے تاکہ آپ لوگوں کی بات لوگوں کے قلب و دماغ پر اثر کر جائے. ہر فرض نماز کے بعد 11 بار یہ آیتیں پڑھیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کتنے مرتبہ؟ 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور کھول دے عقدہ میرے زبان سے, مینس یفقہوا قولی, کہ وہ میری بات کو سمجھ لے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن آلِي, اور بنا دے میرے لیے وزیر. سپورٹر, وزیر کا معنی سب. لغت عربی میں شیخ مرحوم نے فرمایا ایک موسیٰ کے وزیر تھے اور ایک ہمارے وزیر ہوتے ہیں. شیخ مرحوم نے فرمایا ایک موسیٰ کے وزیر تھے, ایک ہمارے وزیر ہوتے ہیں. فرمایا لغت عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں, لغت عربی میں دو اس کے مین منبع ہیں, دو اس کے مصادر ہیں, ایک وزر اور ایک وزر. ایک وزر واو کا زبر ہے اور ایک وزر واو کا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. وزر کا معنی ہے گناہ اور وزر کا معنی ہے سپورٹ. وزر کا معنی ہے سپورٹ. تو وزیر ایکچولی ڈرائیوڈ فرام وزر, ہی از سپورٹر آف دی پرسن کنسرن آف دی وزیر اعظم. وہ وزیر اعظم کے کیا ہوتے ہیں؟ سپورٹر ہوتے ہیں, اس لیے وزیر کہلائے جاتے ہیں. لیکن شیخ مرحوم نے فرمایا ہمارے وزیر وزر سے نہیں, سارے وزر سے ہیں, سارے گناہوں میں رہتے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سارے گناہ کا. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ, وَجْعَلْ لِي, اور بنا دے میرے لیے وزیرًا سپورٹر. مِّنْ آلِ, وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ, بنا دے میرے لیے وزیرًا سپورٹر. مِّنْ آلِ, میرے آل میں سے. اور رسول پاک کی ایک حدیث ہے, حضور السلام نے فرمایا کہ مَا بِالنَّبِي إِلَّا وَلَوْ وَزِيرَانِ مِّنْ آلِ السَّمَاءِ وَمُشِيرَانِ مِّنْ آلِ الْأَرْضِ. اللہ نے ہر نبی کو فرشتوں سے دو وزیر دیے ہیں اور اس کے فالوور سے دو مشیر دیے ہیں. ہر نبی کو فرشتوں میں سے دو وزیر یعنی سپورٹر دیے ہیں, اور اس پیغمبر کے فالوور انسانوں میں سے دو مشیر دیے ہیں. فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ آلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ. فرشتوں میں میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں. وَأَمَّا مُشِيرَايَ مِنْ آلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. اور زمین والوں میں سے میرے دو مشیر اور ایڈوائزر ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شورا خاص. ان دو آدمیوں پر مشتمل شورا تھا, شورا خاص. ایک وہ تھا شورا عام جس میں عام صحابہ موجود رہتے, یہ تھا شورا خاص. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ, اور بنا دے میرے لیے وزیرًا ایک سپورٹر. وزیر سپورٹر. وزیرًا ایک سپورٹر ایک مقابل. مِّنْ آلِ, اور ایسا کہہ دیا. دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صرف ڈیپینڈ کر سکتا تھا اپنی ہی پہ, کیونکہ وہ ایسا بٹکا ہوا دور تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے کسی دوسرے گھر پر بھی اعتماد نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس نے قید لکھ, اس کو اقربہ پروری نہیں کہتے, اس کو اعتماد والی بات کہتے. کیا کہتے ہیں؟ بعض اوقات آدمی حسن ظن کے احساس پر کسی پر اعتماد کر جاتا ہے, وہ پیٹ میں چورا گھوم دیتا ہے. آدمی اعتماد کر جاتا ہے لیکن وہ پیٹ میں کیا کر دیتا ہے؟ چورا گھوم دیتا ہے. اور پھر پاکستان میں تو آپ کسی پر اعتماد, حتیٰ کہ کبھی کبھار اپنی بھائی پر بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے, وہاں تو اعتماد کا بیڑا غرق. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا خداوند مجھے وزیر چاہیے میری فیملی سے. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ آلِ خُدَاوَنْدا. شیخ مرحوم نے نیپوٹزم اور اقربہ پروری کی تعریف کی, فرمایا کہ اقربہ پروری حضرت عثمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو مورخین نے لکھ دیا ہے بکواس کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اس نے اقربہ پروری کا مظاہرہ کیا. حضرت عمر کے بعد فتنے اتنے پروان چڑھے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی فیملی سے باہر کسی پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے. صحیح. اور پھر جن لوگوں کو انہوں نے لگایا, مثلا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو لگایا, حضرت عمر بن العاص وہ کوئی نااہل آدمی تھے یا سبحان اللہ, وہ تو حضور کے بھی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے, وہ تو ابو بکر کے بھی ایڈوائزر تھے, حضرت عمر کے گورنر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خطہ عرب کے چار اہم ترین سیاستدان, خطہ عرب میں چار اہم ترین سیاستدان حضور کے صحابہ میں چار لوگ سیاستدانی کے حوالے سے معلوم. سارے صحابہ کا اتفاق ہے کہ سیاسی امور کو سلجھانے والے یہ چار لوگ ہیں. فسٹ آف آل حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دی سیکنڈ ون از عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دی تھرڈ ون از سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہو واز لیٹر آن دی گورنر آف ایجپٹ ان دی لائف ٹائم آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر بن العاص, سعید بن عامر, اینڈ دی فورتھ ون حضرت معاویہ بن ابی سفیان. رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان لوگوں کے سیاسی فہم و فراست اسی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سیاسیات میں یہ لوگ اپنی انتہا پہ جا پہنچے تھے. تو شیخ مرحوم نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن العاص کو اہم موقع دے دیا، حضرت معاویہ کو موقع دے دیا، اس نے اقربہ پروری کی. فرمایا اقربہ پروری کا معنی یہی ہے کہ آدمی اپنے قریب کو وداؤٹ ایلیجیبلٹی کوئی چیز دے دے، جب ایلیجیبلٹی ہو دیٹ از ناٹ نیپوٹزم، دیٹ از ناٹ. اب فیملی میں سے کوئی اور بھی وزیر بن سکتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید اسپیسیفائیڈ کر دیا ہارون ہارون ہارون کو بنا دے. اب اس کے فرسٹ کزنز میں بھی ہارون کے دو تین نام تھے، تو مزید اسپیسیفائی کر دیا اخی، وہ جو میرا اپنا بھائی ہے میرے فیملی سے، ہارون فیملی ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از می انکلوڈنگ یور کزنز آلسو، نو ہارون اخی، وہ ہارون جو میرا اپنا بھائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کی دعا بھائی کے لیے سب سے بہترین دعا، کان دعا فرعون لاخی، دعا موسیٰ لاخی ہارون، وہ موسیٰ کی دعا تھی جو ہارون کے لیے کرنی، کہ اللہ نے اس کو رسالت سے نوازا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھولا نہیں، اس نے کہہ دیا جی. اور دیکھیے کیسے پیارے انداز سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے گراؤنڈز بنا دیے. گراؤنڈز کیسے پیارے، اگر وہ ڈائریکٹ کہہ رہے تھے کہ اللہ کریم کہہ رہے تھے ایسے میرا فرعون ہے تو چلو فرعون کے پاس، وہ تو سارے لمٹس کراس کر چکا ہے، وہ تو بڑا ٹرانسگریسر قسم کا باغی آدمی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ جی ہارون کو میرے ساتھ بھجوا دے، تو اللہ کریم کہہ رہے تھے وہ کوئی آپ کے لیے رولا سے روٹی پکائے گا، کس لیے ساتھ بھجوا دے، چلا اکیلے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلے گراؤنڈ بنانے کے لیے تقریر کر دی کہ رب اشرح لی صدری، خدا وندا مجھے غصہ جلد آ جاتا ہے میرا سینہ، ویسر لی امری، معاملہ بہت بڑا مشکل معاملہ ہے، ایک جابر حکمران سے ٹکر لینا ہے، اسے میرے لیے آسان بنا دے، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور غصے کے مارے کبھی میں بات ٹھیک ٹھاک نہیں ذہن میں ڈال سکتا، تو میری زبان میں مزید فصاحت پیدا کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ انہیں میرے بات کے سمجھ آ جائے. تو یہ گراؤنڈز بنا. تو اب سوال کر دیا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو میرے ساتھ یہ ایک سپورٹر چاہیے. یہ ہوتا اللہ کریم کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ ایک عقل مند بندے کا طریقہ ہے ماننے، اللہ کریم کو تو سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ ایک عقل مند بندے کا طریقہ ہے مانگنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا شروع کر دیتے تو فرما دیتے کہ لا اسنی صلاۃ علیک انت کما اسنیت علی نفسک، خدا وندہ ہم تو آپ کی وہ تعریف نہیں کر سکتے جو آپ اپنی کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کما حق ہو آپ کو پہچانتے نہیں. تو جب ہم آپ کی کما حق ہو پہچان نہیں تو تعریف کیسے کامل کر سکیں گے، آپ ہی اپنی تعریف کامل کر سکتے ہیں خدا وندہ، تو میں آپ کی وہ تعریف کرتا ہوں جو آپ اپنے لیے کرتے. اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا مانگتے ہیں کہ خداوندہ پھر مجھے یہ دے دیں، مجھے یہ سپورٹ دے دیں. تو اللہ کو معلوم نہیں تھا یہ محمد کے حاجات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقل مندوں کا طریقہ ہوتا ہے، عقل مندوں کا طریقہ. اور خود اللہ کریم نے، آپ ذرا سورہ فاتحہ پہ چلے جائیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، الرحمن جو دنیاوی اعتبار سے رحمان کے صفت کا حامل ہے، الرحیم اور آخرت کے اعتبار سے رحیم کے صفت کا حامل ہے. دنیا میں رحمان کے صفت کا حامل ہے کہ اس کا رحم شامل ہے دوست دشمن سب کو، کافر مسلمان سب کو، کسی پر رزق کے دروازے بند نہیں کرتا. الرحیم لیکن آخرت کے اعتبار سے رحیم کے صفت کے حامل ہیں، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ کریم فرماتے کہ قیامت کے دن میری رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے میرے وہاں کوئی رحمت محمد کا تصور نہیں. اور حضرت علی نے دعا کی یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، وہ دنیا کے حوالے سے رحمان صفت کے حامل اور آخرت کے حوالے سے رحیم صفت کے حامل، افعل لی کذا و کذا، میرا یہ مشکل حل کر دے. مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا، ایاک نعبد، ہم خاص آپ کے عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ سے امداد مانگتے ہیں. یہ اس سورت کا ایک نام حدیث میں سورت تعلیم المسئلہ، سورت تعلیم المسئلہ، کہ مانگنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے اللہ سے. اب اگر آدمی اس طرح نماز پڑھ کے اور پھر کہہ دے بس خداوندہ مجھے بیٹا دے دے، اور خداوندہ مجھے فلاں دے دے فلاں دے، نو. امام بھی جب دعا کرتا ہے اور پہلے کہہ رہتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اٹ مین یو آر گوئنگ ٹو میک سم گراؤنڈز فار یور دعا، آپ کوئی ٹریک بنا رہے ہیں تاکہ دعا کو اس ٹریک پر ڈال کر اس طرح پش کر دیں کہ اللہ کے ہاں پہنچ جائے. بغیر ٹریک کے اگر آپ کشتی لے آئیں یا خشکی پر اور کڑا کر دیں تو اسے پش کرتے رہیں، چپو لگاتے رہیں، اس نے حرکت کرنی نہیں، اس نے حرکت نہیں کریں. یہ جو ہمارے مسجد کے اس پار اور پیوے سے اس پار جو چھوٹا سا جنگل ہے اس میں آپ گاڑی لگا دیں اور پش کرتے رہیں, گاڑی کا بیڑا غرق کر دو گے. نہیں, اسی کے لیے ٹریک ہونا چاہیے, ایک روڈ ہونا چاہیے. تو یہ جو امام پہلے کہہ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین, یہ دعا کے لیے وہ ٹریک بنا رہتا ہے کہ پیچھے سے ہم نے دعا والی گاڑی کو اس پر تاکہ عرش تک پہنچ جائے. صحیح, ادر وائز اگر ایسے آپ نے شروع کر دیا بس وہ وہاں پہ ڈر ڈر وہ گاڑی وہاں ڈر ڈر کرتی رہے گی, آگے جائے گی نہیں. اور اللہ نے بھی وہی طریقہ بتا دیا, تعلیم المسئلہ, یہ سوال کرنے کا طریقہ ہے جوال کہ آپ نے مجھ سے مانگنا ہے صراط مستقیم. کیا مانگنا ہے؟ صراط مستقیم. تو مجھ سے مانگنے سے پہلے میری تعریف تو کیا کریں, طارق کہ میری رحمت آپ کی جانب متوجہ ہو جائے. تو ہم کہہ رہے تھے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, خدا عمدہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ کے علاوہ ہمارا اور کوئی در ہے نہیں کہ ان سے مانگے. کہ ان سے ہمیشہ درخواستوں میں یہ طریقہ ہوتا ہے, پاکستان میں وہ عرضی نویس جو درخواست لکھ لیتا ہے, درخواست لکھ لے سرگودا کے ڈپٹی کمشنر کو, تو لکھتے بحضور جناب والا شان ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر دام اقبال. صحیح, وہ ہوتے ہیں وہ گرین پیپر پر بہترین قسم کے الفاظ, وہ صرف عرضی نویس کو آتے ہیں جو وہاں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھ لیتے ہیں. یہ تحصیلوں میں اور ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر میں ہمیشہ بڑھ کے درخت ہوتے ہیں, انگریزوں کے زمانے کے لگے ہوئے, تو اسی کے نیچے وکیل بھی بیٹھتے ہیں اور یہ عرض نویس اور منشی وغیرہ, تو ان کو وہ ٹیکنیکل ورڈ آتے ہیں. تو وہ پھر لکھتے ہیں مضمون درخواست بمراد عطائی کی لائسنس پستول بارہ بور. پھر نیچے لکھتے ہیں جناب عالی مؤدبانہ گزارش کہ فدوی یا بندہ کہ بندہ ضلع موزا فلان ضلع سرگودا کا پاکستان کا ایک وفادار شہری ہے. میں ودیت تو نیچے لکھ لیتے ہیں, یہ تو پہلے یعنی اپنی وفاداری شو کر لیتا ہے کہ میں وفادار شہری ہوں, تو میں پاکستان سے باہر کسی اور سے تو نہیں مانگ سکتا پاکستان. اور بندہ کو اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ابھی تک بندہ کے پاس کوئی لائسنس اور کوئی اسلحہ نہیں, لہذا مؤدبانہ گزارش کی جائے. صحیح, وہ ہمارے ہاں لا میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے, وہ اردو میں ہوتی ہے, ساری لا انگلش میں اور یہ جو پلیڈنگ اینڈ کنوینسنگ کی ہوتی ہے تو وہ اردو میں, وہ کتاب ہی اردو میں, کیونکہ آپ نے وہاں درخواست سارے اردو میں لکھنی ہے, ہاں, تاکہ کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. صحیح, تو یہ طریقہ ہے مانگنے کا. اب اگر آپ نے ڈپٹی کمشنر کو اس طرح کسی نوٹ بک سے آپ نے اس طرح پیپر کاٹ لیا, صحیح, اور وہاں لکھ لیا مجھے 12 بور پسٹول کی لائسنس دے دیں اور آپ اندر بھجوا دیں, وہ کہے گا وہ کہاں ہے؟ دیکھیے کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے, اسے ڈپٹی کمشنر کے آفس کی تمیز نہیں. جج گرین پیپر پر اس سے خاص الفاظ لکھوائیں اور کہتے ہیں کورٹ فیس بھی لگا دیں 2 روپے کی, 2 روپے کی وہ ہوتے ہیں نا ٹکٹ, وہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں. تو ایسا کہتے طریقہ کار اللہ کریم نے بھی بتا دیا کہ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ محروم نہ رہیں, کہ جب بھی مجھ سے مانگنا ہے تو اسی پروٹوکول کے حوالے سے مانگا کریں, تو محرومیت کا کوئی انداز باقی نہیں رہے گا, محرومیت کا کوئی انداز باقی نہیں رہے گا. انوری ایک شاعر تھے فارسی کے, بڑے اچھے شاعر تھے, ایک بار بادشاہ کا قصیدہ لکھا. پرانے زمانے میں لوگ بادشاہ بلکہ اس زمانے یہ بھی کہتے ہیں جو ہوتے ہیں دم چلے قسم کے شعرا, تو وہ قصیدے ہی لکھتے رہتے ہیں. تو وہ قصیدہ لکھ لیا, بادشاہ کے دربار میں چلا گیا اور اس نے کہا بادشاہ سے درخواست کی کہ میں جی ایک قصیدہ لکھ چکا ہوں آپ کی تعریف میں. تو بادشاہ نے درباریوں کو بلایا کہ بھائی ایک مشہور شاعر انوری آ گیا ہے وہ. تو اس نے شروع کر دیا بادشاہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے, اور بادشاہ خوش ہو گیا. اب اس نے کہہ دیا کہ انوری کو بطور انعام ایک عراقی گھوڑا دیجیے. عراقی گھوڑا ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز جسٹ لائک کیڈیلا کا شہاب صاحب. صحیح, وہ کیڈیلا گاڑی تھی اس زمانے کی. اب کیڈیلا گاڑی اس کی تو اس کا تو انجن بھی خراب ہو جائے, صحیح, تو میرے سال کی تنخواہ تو اس کے انجن پہ چلے گئی, شہاب صاحب افورڈ کر سکے گا فار ایگزامپل. اب انوری میرا جیسا غریب آدمی تھا تو اسے دے دیا گیا عراقی گھوڑا, اور اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, تو گھوڑے کی ایک مصیبت اس کے اوپر. اور بادشاہوں کے درباروں کے آداب بھی ہوتے ہیں, وہاں آدمی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا, ورنہ اگر بادشاہ کے تیور چڑھ گئے اور اچھا جیل میں ڈال دو تو پھر کوئی پوچھ بھی نہیں سکے گا کہ بھائی کس جرم کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا گیا, کیونکہ شخصی امیریت میں تو کوئی پوچھنے والا ہوتا نہیں کہ ڈال دو بھائی جیل. تو انوری گھوڑا لے گیا برا سا منہ لے کے, خدا عمدہ میں تو مسجد میں رات گزارتا ہوں اس کو کہاں ڈلوا دوں. صحیح, اور سخت سردی کا موسم تھا ایران میں, سخت سردی کا موسم تھا, رات کو برف بھی برس رہا تھا. انوری نے مسجد کے باہر اس میدان میں گھوڑے کو باندھ دیا, تو مسجد میں چلا گیا سو گیا, یہ بھی بھوکا گھوڑا بھی بھوکا, لیکن یہ تو کم از کم برف باری سے محفوظ تھا, اس کے اوپر برف باری بھی ہو رہی تھی. اوپر صبح جو یہ نماز سے فارغ ہو گیا گھوڑے کو دیکھنے آیا کہ گھوڑا مر گیا تھا, وہ فریز ہو گیا تھا. اب اس نے کہا بادشاہ کو پتا چل گیا تو وہ تو بیڑا غرق کر دے گا, کہ اتنے ناقدر شناس آدمی کہ بادشاہ کے عراقی گھوڑے کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. تو اس نے ایک دوسرا قصیدہ فٹافٹ لکھ دیا, اور پھر چل دیا دربار کی طرف اور چٹ بھجوا دیا کہ میں نے دوسرا قصیدہ لکھ لیا. بادشاہ خوش ہوتے تھے قصیدے پر. اس نے پھر درباریوں کو بلایا تو اس نے تعریف شروع کر دی, بادشاہ ایسا ہے اور بادشاہ ایسا ہے اور بادشاہ ایسا ہے. خاتم تائی کا تو صرف نام ہی ہے, ہمارے بادشاہ نے تو کمال کر دیا, یہ تو سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. اور بادشاہ خوش ہو رہا تھا اور جو درباری تھے وہ کہتے تھے مقرر ارشاد, پھر کہیے فلان فلان. صحیح. اب جب بادشاہ کو خوب موشن پر لے آیا تو اس نے اپنی مقصد بیان کر دیا کہ وہ میسج بھی اس کو ملے اور میری کیفیت اور حالت بھی اس پہ ظاہر ہو جائے کہ میں اس کو افورڈ کرنے والا نہیں. تو اس نے دو شعر کہہ دیے کہ شاہ اسب انور بخشی, تسلسل میں کہہ رہا تھا کہ شاہ, وہ اتنا سخی آدمی ہے کہ شاہ اسبیب انور بخشید باد سر سر بگرد اون رسید. بادشاہ نے فیاضی اور جنراسٹی کے حوالے سے انوری کو ایک گھوڑا تھا دیا. وہ اتنا عجیب نسل کا گھوڑا تھا, اتنا تیز دوڑتا تھا کہ باد سر سر اس کے گھر کو نہیں پہنچ سکتا تھا. جب وہ گھوڑا دوڑنے پہ آتا تو باد سر سر اس کے گھر کو نہ پہنچ سکتا تھا. اور پھر اس نے کہہ دیا کہ ہم چنی بود تیز در رفتار در شبا شب آخرت بے رسید. لیکن وہ اتنا تیز دوڑنے والا تھا کہ ایک رات میں وہ آخرت میں پہنچ گیا. اب بادشاہ چونک گیا. بادشاہ نے کہا انوری, اس نے کہا جی, اس نے کہا اسپ مرد. اور اگر یہ جاتے ہی اسے کہہ دیتے کہ وہ جی کل آپ نے جو مجھے گھوڑا دیتے وہ تو رات مر گیا, اس نے کہا اس کو بھی مروا دو. اس نے اتنے اعلیٰ نسل کا گھوڑا مروا دیا. تو پہلے اس نے تعریفیں کر دی کر دی کر دی, پروٹوکول کو ٹریک بنا دیا. جب ٹریک بنا دیا تو پیچھے سے اپنی بات رکھ دی اور اسے کہہ دیا کہ وہ اتنا تیز. اچھا تو بادشاہ نے کہہ دیا کیوں؟ تو اس نے کہا از گرسنگی و از یخ بستگی, وہ بھوکا تھا اور وہ فریز ہو گیا برفباری میں. تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہہ دیا آپ نے اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی. اس نے کہا جی میرا خود اپنا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اس کو کیا پروٹیکشن دے دیتا. اس نے کہا آپ کا گھر؟ اس نے کہا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ کا گزرے اوقات؟ اس نے کہا کوئی گزرے اوقات نہیں, کبھی ایک مسجد میں کھاتا ہوں کبھی دوسرے مسجد میں کھا لیتا ہوں. تو پھر بادشاہ نے حکم دے دیا کہ انوری کے لیے گھر کا انتظام کیا جائے اور اس کے لیے ماہانہ الاؤنس مقرر کیا جائے اور اس کو گھوڑا بھی دیا جائے اور گھوڑ کے ساتھ ایک سائز بھی دیا جائے تاکہ اس کے لیے وہ پالتا رہے. صحیح. اب دیکھیے جب آدمی ٹریک کو برابر کر دے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹریک بنا دیا, جب ڈیمانڈ کر رہے تھے تو ٹریک بنا دیا واپس اپنے سب. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ آلِ, اور بنا دیجئے میرے لیے سپورٹر مِنْ آلِ میرے فیملی میں سے, ہارون کو اخی جو میرا اپنا بھائی ہے, اشدد بھی ازری. اب دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تسلسل سے لگا ہوا ہے, درمیان میں وقفہ نہیں کر رہا, اللہ کو بھی موقع نہیں دے رہا کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ یہ ہارون کو کیوں مانگ رہے ہیں. نہیں, خود ہی کہہ دیا اشدد بہ ازرے, میرا کمر ہارون کے سارے مضبوط بنا دے, واشرکو فی امرے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کریم کہہ رہے تھا اچھا ٹھیک ہے, وہ سب سے پہلے آپ پر بلیف کرے گا, آپ کے میسج کو سب سے پہلے وہ قبول کر دے گا, وہ آپ کا سب سے اولین فالوور ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے ٹائٹل بھی مانگا, اس کے لیے ٹائٹل بھی مانگا کہ بلیف تو کرے گا, کوئی ٹائٹل بھی اس کا ہونا چاہیے, وائس پریزیڈنٹ اسلامک سینٹر نارتھ ویسٹ فار ایگزامپل, کچھ تو ہونا چاہیے ٹائٹل تاکہ وہ بات کرے. ٹائٹل کے حوالے سے کرے تو کہہ دیا کہ وہ اشرک فی امرے, اسے پارٹنر بنا دے میرے ساتھ میرے اس معاملے میں. تو میں رسول ہوں اس کو نبی بنا, میں رسول ہوں اور اس کو نبی بنا, اور نبی از وائس آف رسول, نبی از نائب آف رسول. واشرک فی امرے, اور اسے شریک کروا دے فی امرے میرے اس مشن میں, کہ نسبیک کثیرن, ہم دونوں ہو جائیں گے تو آپ کو دیر سارے انداز سے گلوریفائی کر جائیں. اکیلا میں ہوں گا تو اتنا کام نہیں کر سکوں گا. کہ نسبیک کثیرن, ہم آپ کو گلوریفائی کر سکیں گے بہت زیادہ. ونذکرک کثیرن, اور آپ کا ذکر کر سکیں گے بہت زیادہ. انک کنت بنا بصیرا, تحقیق آپ و پروردگار ہمیں دیکھنے والے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی تقریر میں کتنے سوالات کر دیے, اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرک فی امری. سات سوالات کر دیے. کتنے سوالات؟ سات سوالات. اور اللہ کریم نے بس ایک سمپل یس کر دیا, ایک سمپل کہ ڈن. یعنی اللہ کریم نے کوئی اس سے ڈراپ نہیں کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس میں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور یہ پانچویں نمبر پر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا, یہ چار آپ کو دے دیجیے. نہیں, اللہ کریم نے کہا ڈن. قال قد اوتيت سؤلك يا موسى, اللہ کریم نے کہہ دیا دیے گئے آپ کو سؤلك آپ کے سارے مسئولات, یا موسى او موسى جو کچھ آپ نے مانگا سب کچھ دیے گئے. قال قد اوتيت آپ کو دیے گئے سؤلك آپ کے سارے سوال یا موسى, ولقد مننا عليك مرة اخرى, اور ہم تو موسى آپ پر احسان کر چکے تھے ایک بار پہلے بھی ہم آپ پہ مزید احسانات کرنے والے, پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ احسان کر چکے ہیں. تو یہ ریمائنڈ کروا دیا احسان کو کہ آپ ڈرے نا, ڈونٹ وری, ڈونٹ, اور احسان اینڈ امتنان از دیئر, کیونکہ ہم نے آپ کو اپنے لیے بنا دیا ہے. وہ انخترتک لنفسی, تو اللہ کریم نے اسے ریمائنڈ کروا دیا تاکہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اس ظالم حکمران سے ٹکر لیتے ہوئے مجھے کوئی گزن نہیں پہنچا, کیونکہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ وہ سمندر کے موجوں میں اور سمندر کے چپوں میں ایک اس نے ایک باریک قسم کے باکس میں آپ کو محفوظ کرنے آپ کے والدہ کا کمال توڑا تھا, تو ہم نے جو وہاں آپ کو محفوظ کر دیا کسی کام کے لیے محفوظ کر دیا ہے, اسے ہی ریمائنڈ کروانا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا, اور تاکہ ہم احسان کر چکے ہیں عَلَيْكَ آپ کے اوپر, مَرَّةً اُخْرَى ایک بار پہلے بھی, اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ جب ہم نے انسپائر کر دیا, إِلَىٰ أُمِّكَ آپ کے والدہ کو جب ہم نے انسپائر کر دیا, القائے خیر کر دے آپ کے والدہ کے قلب و دماغ میں, ما یوحا وہ بات جو اس کے قلب و دماغ میں انسپائر کی جا رہی تھی, کیا ان اقذفی فی التابوت کہ ڈال دو اس بچے کو, فی التابوت صندوق میں, ان اقذفی ڈال دو اس بچے کو, فی التابوت صندوق میں. اور دیکھیے اقذفی ہے, قذف کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے, یہ تو کتاب ہے, چلو اچھا, ایک ہوتا ہے رکھنا, اس کو کہتے وعی ہے, رکھو, تو رکھنے کا معنی یہ ہوتا بڑے قرینے سے رکھ دو کہ یہ محفوظ رہے. نہیں, اللہ کریم نے فرمائے انقذی فیہ, بس صرف اسباب کی دنیا میں ایک صندوق اٹھائیں, کیسی صندوق, امریکہ والی نہ, صحیح, پاکستان کے بھی وہ کیا سیمسنگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سیمسنائٹ نہ ہو, کوئی بھی صندوق ہو. اور یہ بھی نہیں کہ پورے قرینے سے یہاں چارکول لگا دو اور یہاں پہ لاکھ لگا دو اور یہاں پہ روئی تاکہ پانی اندر نہ آ جائے. اللہ کریم نے فرمایا بس صرف آپ ایک ہیلا کروا دو, اور وہ ہیلا ہی کے بکسا ہے اور بچہ بکس کے اندر ہے, تو فرما دیا پھینک دو اس کے بکسے میں پھینک دو, اس میرے حوالے کر دو, کیونکہ بچانا تو میں نے, آپ نے تھوڑا بچانا ہے. بازے میں آ گئے تو اللہ کریم نے کلمہ عجیب استعمال کر دیا کہ اقذفی, بس پھینک دو اس کو صندوق میں, بند کر دو, کسی وہ سیل میل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, لاکھ مارک لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم نے بچانا ہے. اذ اوحینا الی امک, جب ہم انسپائر کر رہے تھے آپ کی والدہ کو, ما یوحا وہ جو انسپائر کیا جا رہا تھا اس کے قلب و دماغ میں, ان اقذفیہ کہ پینکو سے, یعنی رکھ دو without any means some type of arrangements, ان اقذفیہ فی التابوت صندوق کے اندر, فاقذفیہ فی الیم, اور صندوق کو ایسا بھی نہیں, دیکھیے نہیں, پھینک دو دریا میں, پھینک, فاقذفیہ فی الیم میں, پھینک دو صندوق کو فی الیم میں دریا کے اندر, فلیلقہ الیم بالسائل دریا اسے پھینک دے گا بیچ پر, یا خود یعنی کنارے پر لے آئے گا, یا خود ہو عدو لے وعدو اللہ. اللہ کریم نے یہ ساری باتیں انسپائر کر دی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ذہن میں کہ آپ تو فرعون کے حوالے سے اس پہ ڈرتی ہیں کہ اسے پتہ لگ گیا بچہ پیدا ہو گیا, آ کے اس کے کارندے اس کو ذبح کر دیں گے. اللہ کریم نے فرمایا صندوق میں ڈال دو, دریا میں پھینک دو. اب صندوق میں ڈال کر دریا میں پھینکنا یہ کوئی سلامتی کی دلیل توڑی ہے, ہلاکت کی دلیل ہے, کوئی پراپر ارینجمنٹ بھی نہ ہو, بس جیسا تیسا صندوق ملے ٹوٹا ہوا ہو اس میں رکھ دو, صحیح, کرینے سے بھی صندوق کو تیرتا ہوا نہ بنا, بس پھینک دو. ہاں دوسری بات, اور اللہ کریم نے انسپائر کر دیا کہ سمندر دریا اسے بیچ پر لے آئے گا, کنارے پر لے آئے گا, اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دشمن جس کے حوالے سے آپ ڈرتی وہی پکڑے, یا خذہ وادلی اسے پکڑے گا, عدون وہ دشمن لی جو میرا دشمن ہے خاص, وعدو اللہ اس کا بھی دشمن, جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے, والقیت والے کا. اور او موسیٰ, اس بدبخت نے تو 70,000 اسرائیلی بچوں کو ذبح کر دیا تھا, 70,000 اسرائیلی بچوں کو ذبح, اور اس کو کسی بچے پہ ترس نہیں آ رہا تھا. اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا احسان اور امتنان تھا آپ پر کہ میں نے آپ کو چہرہ ایسا دیا کہ فرعون کی بیوی نے دیکھا تو فوراً فریفتہ ہو گئی, اور فرعون نے دیکھ لیا تو وہ بھی دل دادہ ہو گیا, اس کے دل میں آپ کی محبت ڈر گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا والقیت علیکا, اور میں نے ڈال دیا آپ کے چہرے پر محبت ملنی, اپنی محبت, تو سارے لوگ آپ سے پیار کرتے رہے, آپ کے عاشق ہوتے رہے. ولتصنع علی عینی, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں کی گود سے نکال کر دشمن کے گھر پہنچانے کی حکمت یہی تھی کہ آپ کی تربیت میری نگرانی میں ہو جائے. آپ والدہ کے گھر رہتے, شاید وہ آپ کے تعلیم کا انتظام کرتے, شاید وہ آپ, جبکہ پیغمبر کو تعلیم دلانا اللہ کو مقصود نہیں ہوتا, اللہ کریم پیغمبر کو ان ایجوکیٹڈ رکھتا ہے انٹل ہی گیٹس میسج, تاکہ لوگوں کو یہ اعتراض نہ ہو کہ ہاں بھائی ایجوکیٹڈ آدمی اس لیے تو اچھا بولتا ہے. نہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں ہی از ٹوٹلی ان ایجوکیٹڈ لیکن پھر بھی اچھا بولتا ہے, بیکاز ہی از کنویئنگ دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالی, از ناٹ ٹاکنگ اپان ہز اون. وَلِتُسْنَا غَلَاغِينِ, اور تاکہ آپ کے تربیت ہو جائیں, غَلَاغِينِ ہماری نگرانی میں, اس تمشی اختو کا, لیکن والدہ تو پھر بھی والدہ ہوتی. قاضی شریح, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی قاضی تھے, چیف جسٹس تھے, حضرت عثمان کے بھی چیف جسٹس تھے, حضرت علی کے بھی چیف جسٹس تھے, خود صحابی نہیں تھے, تابعی تھے, لیکن بہت بڑے عالم تھے. صحابہ بھی اس سے علمی مسائل میں اس سے مشورہ لیتے تھے, قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, بہت بڑے تابعی تھے, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے قاضی. تو اس کے ہاں ایک مسئلہ آ گیا, دو خواتین کا فار ایگزامپل سم ویئر ان نرسنگ ہوم اور سم ویئر ان ہاسپٹل اور ان گائنی وارڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ, دو خواتین کے بچے پیدا ہو گئے ایک وارڈ میں, یعنی کسی ایک مکان پر, ایک کا بچہ مر گیا, بٹ دس واز ان نون ٹو ادر پیپل. ان ماؤں کو پتا تھا کہ فلاں کا بچہ مر گیا ہے, لیکن دونوں نے کلیم کر دیا زندہ بچے پر کہ یہ ہے ہمارا, یہ ہے ہمارا. تو وہ لے گئے قاضی شریح کے پاس مقدمہ, قاضی شریح نے ان سے گواہ طلب کیے کسی کے پاس, کوئی نرسنگ کے وقت کوئی موجود تھا, کوئی ریکارڈ ہے, کوئی نتنگ واز دیا. تو قاضی شریح نے سوچ کے کہہ دیا جلاد سے کہ آپ جا کے وہ چھمڑا لے آئیں جس پر قاتل کو قصاص کیا جاتا ہے, قاتل قصاص کیا جاتا ہے. تو کہہ دیا کہ وہ چھمڑا لے آئیں اور ساتھ ایک چھرا بھی لے آئیں. صحیح. تو خواتین نے کہہ دیا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اور تو کوئی صورت ہے نہیں, اب ابدان اور دونوں کلیمنٹ ہیں اور کوئی ایک سائڈ واضح نہیں ہو رہا, تو چلو بچوں کو دو ٹکڑے میں اس طرح گاڑ کے, آدھا آپ کو اور آدھا آپ کو, جو اس کے بچے کی اپنی ماں تھے. تو وہ فوراً چیخ پڑی, اس نے کہا نہیں جی یہ اس کا ہے, یہ اس کو دے دیں, یہ میرا نہیں ہے, میں نے غلط دعویٰ کر دیا ہے. اور وہ خاتون وہ خاموش رہی, اس نے کہا میرا تو مر گیا, اس کا بھی مرے تو اچھی بات ہے, میرا مر گیا اس کا بھی مرے تو اچھی بات. قاضی شریح نے بچہ اٹھا کر اس چیخنے والی عورت کو دے دیا, تو وہ اس کی والدہ تھوڑی ہے, وہ تو اس کے دو دڑے کرنے پر بھی خوش ہے. وَعَلْقَيْتُ وَالِ, تو ماں کی ممتا اس کو پھر بھی گو کہ اللہ کریم نے انسپائر کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ساری باتیں, لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم, اس کا نام تھا, ام کلثوم سے کہنے لگی کہ بیٹی آپ ایسا کریں کہ آپ کنارے کنارے پر ذرا دور, تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ اس صندوق کے پیچھے جا رہی ہیں, اگر کوئی آپ کو دیکھے تو آپ اپنی توجہ ہٹائیں, لیکن دیکھتے رہے کہ یہ صندوق ڈوب نہ جائے, یہ صندوق ڈوب نہ جائے. تو وہ اس طرح بیچ پہ جاتی رہی, اس طرح دیکھتی رہی, اگر یہاں کوئی بیچ پر لوگ تو پھر وہ اس طرف دیکھتی, تاکہ لوگوں کی بھی توجہ وہاں مبذول نہ ہو اور میرے پر بھی کوئی شک نہ ہے. اس تمشے اختو کا, جب آپ کی بہن جاتی رہے آپ کے صندوق کے ساتھ, تو صندوق جا جا جا جا جا کے دریا سے ایک نہر, وہ فرعون کے دربار کی طرف چلا گیا. صحیح. تو وہ صندوق وہاں سے درمیان سے آ کے اس نہر میں چلا گیا جو اللہ نے کہہ دیا تھا, تو وہ نے سیدھے فرعون کے دربار میں داخل ہو گیا. اب لوگوں نے دیکھا وہ یہ صندوق بھائی کیا ہے, پکڑ دیا, آنکھیں کھول دیا, یا سبحان اللہ یہ تو چاند جیسا بچہ ہے اس کے درمیان. تو وہ لے آئے حضرت آسیہ کے پاس, حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پاک باز خاتون, موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی سب سے پہلے, تو اور حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے کہہ دیا کہ عیسیٰ کی والدہ موسیٰ کی بہن, عیسیٰ کی والدہ موسیٰ کی بہن اور فرعون کی بیوی یہ جنت میں میری نکاح میں ہوں گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ خوش ہو گئی, کہنے لگی اللہ مبر رفع والبنین, اللہ مبر, اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ خوش رکھے. ہم اگر اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ جنت میں فلاں ہمارے پاس ہوگی, بیڑا غرق ہو جائے, آپ کے پاس وہ کیوں ہوگی, بس میں تنہا میں کافی ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں, کوئی دوسرا ہونا نہیں چاہیے. صحیح. لیکن خدیجہ تو خدیجہ تھی, اس نے کہہ دیا اللہ مبر رفع والبنین, اللہ مبر رفع والبنین, اللہ حضور کی دعا کہہ دی, دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں خوش رکھے ان کے ساتھ. تو حضرت آسیہ کے پاس جو لے آئے, حضرت آسیہ نے دیکھا, اس نے کہا ہاں یہ تو میرا بیٹا بنا دوں گی, تیرے بادشاہ کو اطلاع دے. تو بادشاہ آئیے تو اسے کہہ دیا, دیکھیے کتنا عجیب بچہ ہے یہ, کتنا عجیب بچہ ہے, اس کو ہم بیٹا بنا دیں گے. فرعون نے ویسے کہہ دیا کہیں وہ نہ ہو. تو اس نے کہہ دیا وہ تو آپ نے 70,000 قتل کر دیے, وہ ابھی تک زندہ ہے اور جی بھی پتا نہیں کہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے کہ نہیں, شاید کسی کی تین اقباط کا بچہ ہو, ہماری قوم میں سے ہو, تو پھر تو خطرہ ہی نہیں. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پالتے ہیں اس کو. اس تمشی اختک, جب آپ کے بہن جاتے رہے, فتقول, وہ کہہ رہے تھے, کیونکہ جب بچے کو پکڑا گیا اس کے لیے نرسنگ مدر کی ضرورت تھی کہ اس کو یعنی دودھ پلائے, کیونکہ آج کے دور کا بچہ تو نہیں تھا نا یہ جسے بوتل پلایا جائے. وہ اکبر الہبادی نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ خاک بو آئے بچے سے ماں باپ کے اتوار کی, خاک بو آئے بچے سے ماں باپ کے اتوار کی, جب دودھ ہے ڈبے کی اور تعلیم ہے سرکار کی. اکبر تو بڑے عجیب آدمی تھے, وہ خود انگریزی تعلیم یافتہ تھے اور جج تھے, وہ خود جج تھے ہائی کورٹ کے, لیکن انگریزی تعلیم سے زبردست متعلق رہتے, ہمیشہ لگتے رہے ان کے بھی, ہمیشہ لگتے رہے. رات میں اس کا ایک شعر دیکھ رہا تھا, وہ اس نے کہیں مذاق کر دیا تھا, کسی نے کہہ دیا کہ آپ کی داڑھی چوٹی چوٹی ہے اور فلاں شیخ صاحب جو ہیں مولوی صاحب وہ آپ کے متعلق یہ بات کہتے ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ شیخ سی سجدج بھی نہیں, شیخ سے داڑھی بھی نہیں, شیخ سی سجدج بھی نہیں, شیخ سی داڑھی بھی نہیں, نہ مذہب سے تعلق ہے پر اتنی گاڑی بھی نہیں. کہ مذہب سے محبت ہے لیکن اتنی گہری نہیں. وہ یہ لطیفہ کہتا ہے, یہ اس کے کلیات اگر آپ لے لیں آپ کو ایک نقشہ, یا سبحان اللہ وہ کمال کرتا ہے, وہ کمال. کہتے ہیں موری صاحب نے کہیں تقریر کی داڑھی پر, وہ پردے پر, پردے پر تقریر کی, تو لوگ خفا ہو گئے, لوگ ماڈرن لوگ خفا ہو گئے. اس نے کہا کہ شیخ صاحب نے بھی صرف تقریر کی, وہ خود بھی فالو نہیں کرتا اس کام کو, وہ خود بھی نہیں کنٹرول کرتا. اس نے کہہ دیا کہ شیخ صاحب اب بھی تو پردے کا کچھ پابند نہیں, مفت میں کالج کے لڑکے اس سے بدزن ہو گئے, اور کل اسی نے صاف صاف فرما دیا تھا آواز میں کہ پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. ہاں نہیں, اس کے کمال ہے. وہ ٹیلی فون اس نے لگا دی تو بل جو آ گیا تو وہ اس کے بسات سے باہر تھا. تو اس نے حافظ شیرازی کا ایک شعر فارسی کا وہ پڑھ لیا, اور اس نے حافظ شیرازی کہتا ہے کہ الا یا ایھا الساقی ادر کاسم وناولھا, یہ شاعروں کی اصطلاح ہوتی ہے شراب کا پیالہ دے کر مجھے مست کر دیں. تو شراب دے مین عشق اینڈ محبت اینڈ آل دیس تھنگ, دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفک شراب, یہ ان کے محاورے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا لا یا ایھا الساقی ادر کاسم وناولھا کہ ایک پیالہ بھر کے مجھے دیجئے, کہ عشق صاحب اول ولے افتاد مشکل ہا کہ عشق کرنا ابتدا میں تو آسان ہوتا ہے لیکن بعد میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں آدمی کا. تو اس نے جو بل دیکھ لیا تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں بجلی کا بل تھا, تو اس نے کہہ دیا کہ الا آیا ایھا الساقی ادر کاسم وناول ہا کہ برقا سا بود اول ولے افتاد مشکل ہا کہ بجلی لگانی ابتدا میں تو آسان ہے لیکن پیچھے پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ پڑتے ہیں آدمی کا. تو وہ اس دن کے مزاحیہ شعر کہا کرتے تھے. کلیات اکبر الہبادی تین جلدوں میں, کلیات اکبر الہبادی خود وکیل تھے, جج بھی تھے, وکیلوں کا بھی مسخرے اڑاتے تھے, عدالت میں بھی مسخرے اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا کہ لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. وہ زبردست تنزیہ آدمی تھے اور دے بڑے دیندار آدمی تھے, بڑے دیندار آدمی تھے. ایک تھے اس زمانے میں ایک سوشلسٹ قسم کے لیڈر تھے. تو اس نے کہا یہ پردہ مردہ یہ میرے ذہن میں نہیں آتا بھائی, لوگوں کو آزاد چھوڑ دو, خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی. اچھا جس میں پر میں اس نے باتیں کی وہ چلے گئے گھر, تو اکبر سیدھے اس کے گھر گئے اور دروازہ کٹکھٹائے بغیر اس کے گھر داخل ہو گئے. اور جب گھر داخل ہو گئے اور اس نے کہا السلام علیکم جی چائے تھے, اس نے کہا اکبر یہ آپ نے انسانیت کر دی. اس نے کہا تو میں نے کیا خطا کی؟ اس نے کہا اندر خواتین بیٹھے. اس نے کہا بھی جو آپ وہاں بکواس کر رہے تھے. اس نے کہا میں تو آپ کے فلسفے پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اذ تمشی اختک اتقولوا هل ادلكم على من يكفل. اب موسی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نرسنگ مدرز بلائے گئے, لیکن موسی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاتون کا دودھ نہیں لے رہا تھا. بھائی بچہ تو مر جائے گا, اور اس زمانے میں شاید یہ ڈیولپمنٹ ہوئی بھی نہیں تھی, بوتل لایا جائے یا دودھ ہے ڈبے کی, اور تعلیم ہے سرکار کی کہ ڈبے والے دودھ کا رواج نہیں تھا. صحیح. تو اب انہوں نے کہا اب کیا کیا جائے. تو یہ خاتون بھی بیٹھی تھی, ڈھیر سارے خواتین آئے تھے مبارکباد دینے, بھائی بادشاہ کا گھر آباد ہو گیا, بادشاہ کا گھر آباد ہو گیا. تو ڈھیر سارے خواتین, یہ بھی بیٹھی تھی ایک خاتون, اجنبی خاتون تھی. تو اس نے کیا کہا کہ هل ادلکم على من یکفل, کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتی على من, ایسے لوگوں پر یکفل جو اس کے کفالت کی ذمہ داری لے لیں گے اور شاید یہ ان کا دودھ قبول بھی کریں گے. یہ ان کا دودھ قبول بھی کریں. ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے کہ اس نے ایک جملہ کہہ دیا وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ, کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں. تو فرعون فوراً چونکیا, اور وہ کیا چونکیا, اس کا وزیر کڑا تھا حامان, وہ بڑا شیطان آدمی تھا. اس نے کہا جی اس خاتون کو پتا ہی کس کا بچہ ہے, اس خاتون کو پتا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے, ابھی راز کھل جائے گا کہ یہ قبطی ہے یا بنی اسرائیلی ہے. تو اس نے کہا وہ کیسے, اس نے کہا وہ کہتی وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ, کہ وہ اس کے لیے خیر خواہ ہیں اس بچے کے لیے. لیکن وہ بھی تو موسیٰ کی بہن تھی, وہ بھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. اس نے کہا کہ لہو, میں نے پروناؤن استعمال کر دیا, آپ کو یہ حق کون پہنچتا ہے کہ اس, یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع آپ مجھے سمجھیں. وَهُمْ لَهُ, وہ لوگ بادشاہ کے خیر پائیں, تو جب بادشاہ اپنا بیٹا دے گا تو وہ ٹھیک ٹھاک کفالت کر جائیں گے. تو بات پھر دب گئی. صحیح. فَقَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ, اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو اطلاع نہیں دیتی, یعنی دیتی ہوں علام, ایسے لوگوں پر یکفلو جو اس کی تربیت کی کفالت لے لے. فرجانا, اچھا کون کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم ہے. تو یہ آ گئی, بادشاہ کے دو کارندے بھی ساتھ ہیں, آ گئی اپنی والدہ کے, چلتے ہیں. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ, اس کا دل بھی تو چاہتی تھی کہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کا پیدا شدہ بچہ میں نے جنہیں چھوڑ دیا ہے سمندر میں اور دریا میں, اب اگر وہ ملتا ہے تو اس نے ایک بار ارادہ کیا کہ چلو چلو. لیکن دوسرے کا قرآن کریم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ فرددنا ہو الیہ, کہ ہم اسے واپس آپ کے پاس لے آئیں گے. تو اسے فوراً وہ اپنی الہام یاد آ گئی کہ اللہ نے میرے دل میں تو ڈال دیا تھا کہ واپس لے آئیں گے, اب میرا جانا تو ٹھیک نہیں, یہ تو الہام کے خلاف ہے. اس نے کہا میں نہیں جاتی. اس نے انکار کر دیا, میں پردہ دار خاتون ہوں, میں کسی کے گھر نہیں جاتی. بازین میں آ رہی, اب وہ بیٹی کہہ رہی کہ اما جی وہ مر جائے گا. اس نے کہا بیٹ بیٹ نہیں مرے گا, وہ یہاں آئے گا. صحیح. تو لوگ چلے گئے, بادشاہ سے کہہ دیا وہ تو پردہ دار خاتون ہے, وہ کہیں جاتی نہیں. اس نے انکار کر دیا. بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر بچہ اٹھا کے اس کے پاس لے جائیے اور اس سے معاملہ بھی طے کر دیں کہ وہ ڈیلی کتنے ویجز لے گا یا کتنی ویجز لے گی. تو یہ لوگ آ گئے بچے کو اٹھا کر, اور ایک دینار پر ڈے پر معاملہ طے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے خود کہہ دیا کہ مجھے ایک دینار دیا کرے, مفت کا تو اس لیے نہیں کہا کہ پھر ڈاؤٹ پیدا ہو رہا تھا, یہ تو آپ نے پھینک دیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, بادشاہ کا بیٹا ہے تو ایک دینار ہمیں دے, ہم بھی تو بادشاہ کے روایاں ہیں, تو ایک دینار دے دیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں اور اس کی بہن انہی کا بھی گزرے اوقات ہوتا رہا, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی واپس آئے. فرجانا کیلا امکا, ہم نے لوٹایا آپ کو الا امکا آپ کے ماں کے طرف, کہ تقرر عینوا تاکہ اسے آنکھوں کی ٹنڈک نصیب ہو, یعنی خوش ہو جائے. ولا تازن, اور اس کو کوئی وریز نہ ہو آپ کے متعلق, کیونکہ اگر وہ آپ ہم آپ کو آپ کی ماں کے پاس واپس نہ لوٹا دے تو آپ زندہ تو ہوتے لیکن اسی پر ایک ایک منٹ وریز میں گزر کے پتہ نہیں بچے کو کیا ہوگا, کسی نے کچھ پلایا پھر دیا ہوگا, کھلایا ہوگا نہیں ہوگا, روتا ہوگا ہنستا ہوگا کھیلتا ہوگا سوتا ہوگا. تو اللہ کریم فرماتے کہ میں نے واپس کر دیا کہ اسے آنکھوں کی ٹنڈک اور اس کے وریز ختم. کہ تقرر عینوا تاکہ اسے آنکھوں کی ٹنڈک نصیب ہو, ولا تازن, اور اس کو وریض نہ ہو قتلت نفسا. اب اللہ کریم نے اسے ایک دوسرا بھی یاد کروا دیا کہ موسیٰ یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ تو ایک اور احسان بھی کر دیا. وقتلت نفسا, آپ نے فرعون کے قوم کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا تھا. فنجیناک من الغم, ہم نے آپ کو اس مصیبت سے بھی چھڑا دیا تھا, اور میں آپ کو مدین لے گیا, میں آپ کو وادی شعیب لے گیا تھا شعیب کے پاس. فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, ہم نے آپ کو چھڑایا اس مصیبت سے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور ہم نے آپ پر ڈھیر سارے انعامات کر دیے. فَتَنَّاكَ فُتُونًا, ٹیسٹ ٹیسٹ فار دی پرپز آف امتحان, ٹیسٹ, ٹیسٹ فار دی پرپز آف انعام. کیونکہ سارے ٹیسٹ اس لیے تو نہیں ہوتے کہ آدمی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے. ہم جو کبھی کبھار یہاں بچے سے ٹیسٹ لے لیتے ہیں یا وہاں ان سے تقریر کروا دیتے ہیں یا کلاس میں ان سے پوچھ لیتے ہیں, بچے کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں وہ انکریج ہو جائے, اس کا ذرا اسٹیٹس بن جائے, صحیح, اس میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ میں نے دعوت کا کام آگے چلانا ہے. اور پھر ہمیں شہاب صاحب اور چودھری فاضل صاحب اور ہمارے ساتھی وہ کوئی اسٹیشنری بھی لے آتے ہیں اور کوئی پین اور قلم بھی لے آتے ہیں, میں نام بھی دے دیتے ہیں, صحیح. تو ٹیسٹ اور امتحانات یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ایک مقام دینے کے لیے, ایک مرتبہ دینے کے لیے. اب اگر ٹیسٹ اور امتحانات نہ ہوتے تو ہمارے غیث الدین صاحب انجینئر ہوتے؟ یہ تو ٹیسٹوں سے گزر کر کے انجینئر بن گئے, صحیح. آپ جو جتنے سارے یہاں بیٹھے ہیں, جو بھی آپ کی پوزیشن ہے, تو آپ امتحانات سے گزر کے اسٹیج پر جا پہنچے. تو امتحانات ذلیل کرنے کے لیے نہیں, یہ پش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے سارے مشاکل آپ پر راستے میں آئے, مدین میں رہ کے شعیب کے پاس رہ کر واپس آتے ہوئے, یہ سارے ٹیسٹ آپ کو آگے پش کرنے کے لیے. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور میں نے آپ کو ٹیسٹ کر دیا ڈھیر سارے ٹیسٹ اور امتحانات کے حوالے سے تاکہ آپ کو آگے پش کیا جائے. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي آلِ مَدْيَنَ, آپ نے مدت گزارے کئی سال فی آل مدین, آل مدین میں 10 سال تھے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اور پھر آپ واپس آ گئے علی قدر. اب قدر کا لفظ یہ کامن ہے, اس کے کئی سارے معنی ہیں. ثم جئت, پھر آپ واپس لوٹ کے آئے مصر علی قدر. علی قدر مین آن دا فکسڈ ٹائم اور ایٹ دا فکسڈ ٹائم, جو ٹائم اللہ نے فکس کر دیا تھا آپ کے میسج کے لیے, اس وقت پر آپ واپس لوٹ کے آئے. ایک بات. دوسری بات, علی قدر, پھر آپ واپس لوٹ کے آئے علی قدر, ایک قوت کے ساتھ. جب مدین جانے سے پہلے آپ مصر میں تھے, آپ کی قوت نہیں تھی, تبھی تو آپ کو خطرہ لگا ہوا تھا کہ آدمی کو مروا دیا, اب پتہ نہیں کیا انجام ہوگا, تو آپ دوڑ پڑے. لیکن جب آپ واپس آ رہے تھے تو میں نے آپ کو قوت دے دی. اور وہ قوت کیا تھی؟ کوئی فوج نہیں تھا, آرمی نہیں تھی, حکومت نہیں تھی, اللہ کریم نے نبی بنا دیا اور سٹک دے دیا کہ جو بھی کچھ کہے تو بس سٹک کو پھینک دے, بس آپ کی پھر چھٹی ہو جائے گی, آپ سٹک پھینک دے بس, آپ پھر فارغ تماشا کرتے رہے اور لوگوں کی دوڑ پھر آپ دیکھ کیسے دوڑ لگاتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہم نے آپ کو قوت دے دی, واپس کروا دیا. سمجھتا غلا قدر یا موسیٰ, آپ واپس آئے غلا قدر طاقت کے ساتھ او موسیٰ. وستنا تو کلی نفس, استنا کا معنی صنعت, ایک لفظ اردو فارسی پشتو سب میں. صنعت کاری کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی پروفیشنل اور ٹیکنیکل کام, اور ٹیکنیکلٹی کے انداز پر کسی چیز کو ڈیولپ کرنا, کوئی مشین بنانا. وستنا تو کا, اللہ کریم فرماتی امتحانات سے جو میں نے آپ کو گزارا, مشاکل سے میں نے آپ کو گزارا, تو میں نے آپ کو امپروو کر دیا, میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا. وَاصْطَنَعْتُكَ, اور میں, یہ اللہ کی صنعت تھی, یعنی ہر پیغمبر اللہ کی صنعت ہوا کرتا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ, اور میں نے آپ کو بنایا, بنایا لِنَفْسِ, اپنے لیے. اِذْهَبْ أَنْتَ, اب چلیے آپ. وَأَخُوكَ, اور آپ کے بھائی. بِآیَاتِ, میرے آیات یعنی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ. وَلَا تَنِيَا, اور کوئی کوتاہی نہ کرے. تنیا کا معنی تقصیر نہ کرنا. وَلَا تَنِيَا, اور کوئی کوتاہی اور تقصیر نہ کرے. فِي ذِكْرِ, میرے دعوت کے کام میں. ذکر کا معنی دعوت, کہ دعوت کے کام میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اور کہاں جائے؟ ایسا نہیں کہا کہ پہلے آپ گرینڈا ہل جائیں, وہاں جمعہ کی نماز پڑھائیں. نہیں, انہیں بس پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ سب سے پہلے دربار میں پہنچ جائیں, اس جابر سلطان کے سامنے پہنچ جائیں. اذهبا الى فرعون, دونوں چلے جائیں فرعون کے پاس. انہ طغى, وہ بہت بدماش بن چکا ہے, طغیان کر چکا ہے. فقولا له قولا لینا, آپ دونوں اس کے ساتھ بات کریں نرم بات. قولا له قولا, آپ کہہ دیجئے اس کو قولا, بات لینا نرم. لینا نرم, کیونکہ بات اگر ابتداء سختی سے شروع کی جائے تو پھر کوئی سنتا نہیں. فقولا له قولا, نرمی سے بات کریں. فقولا له قولا لینا, تو کہہ دیجئے اس کو قولا لینا, نرم بات. اور نرم بات کا یہ معنی نہیں کہ آپ کا ٹون نرم ہو, مینز کہ آپ کی بات ایسی ہو جو آدمی کے ذہن کو اپیل, جو آدمی کے ذہن کو, یعنی ٹون نرم ہو اور بات اپیلنگ. فقولا لو قولا لینا لعلہ یتذکر, شاید وہ نصیحت پکڑے اور اس کے رغبت پیدا ہو جائے. او یخشا, او یا ڈر جائے اللہ کے عذاب سے تو ایمان لے آئے. تو تو یتذکروا کا معنی ترغیبی ایمان اور یخشا کا معنی ترہیبی ایمان. اب اس کے ساتھ لکھیں کہ ترغیبی ایمان, ترغیبی ایمان مین آدمی کے لیے کوئی اٹریکشن پیدا ہو جاتا ہے تو میسج کو قبول کر دیتا ہے, اور او یخشا یا آدمی کو کوئی ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کا ساتھ دے دیتا ہے. ترغیبی اور ترہیبی. قال ربنا اننا, ان دونوں نے کہہ دیا کہ او ہمارے رب, اننا نخاف, تاکیق ہم ڈرتے ہیں, یفرط علینا کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر جائے گا, وہ تو ظالم ہے, ان یفرط علینا جاتے ہی ہمیں مروا دے گا, نخاف ان یفرط علینا کہ وہ, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کے نیچر کا پتا تھا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس بدبخت کے نیچر کا پتا تھا کہ اس کا نیچر ہی شیطانی. قالا اننا نخاف ان یفرط علینا کہ وہ ہمارے پہ زیادتی کر جائے گا, ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا, او ان یطغى یا وہ آپ کے حوالے سے بھی مزید سرکشی کا مظاہرہ کرے گا. قال اللہ نے کہہ دیا لا تخافا, نہ ڈریے آپ دونوں, اننی معکما, آپ دونوں اکیلے تو نہیں ہوں گے, وہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا, اننی معکما میں بھی آپ دونوں کے ساتھ ہوں, اسمع میں سنتا ہوں آپ کے بات اور اس کے جواب کو, وہ ارا اور دیکھتا ہوں آپ کے حرکات اور اس کے حرکات کو, فاتی آؤ چلے جائیے دونوں فرعون کو, فقولا تو کی دیجئے ان کو, انا رسول رب کے, ہم دونوں آپ کے پروردگار کے رسول ہیں, فارسل معنا بنی اسرائیل, ارسل معنا. میں نے آپ سے کئی بار کہہ دیا کہ فرعون نے جو نظام ڈیولپ کر دیا تھا وہ نظام بیس اور بنیاد اس کی تھی کلاس ڈسکریمنیشن, کیا طبقاتی امتیاز, اور طبقاتی امتیاز واز بیسڈ اپان ٹرائبل سسٹم, سو دیر ور ٹو مین ٹرائبز, ون اقباط اینڈ دی سیکنڈ ون بنی اسرائیل. تو اقباط وہ سرخ و سفید کے مالک, سورسز اور ریسورسز کے مالک, وہ ڈیرے اور جاگیردار, وہ کارخانہ دار اور سرمایہ دار, ساری چیزوں کے کنٹرول کرنے والے, سیاست ان کے پاس, معیشت ان کے پاس, ساری چیزیں, زراعت ان کے پاس, صنعت ان کے پاس, اور بنی اسرائیل ان کو تو بڑے پیٹ کانا بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا, ان پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. آپ ذرا نکالیں سورہ شعراء, کیا عمر دین ذرا تیز بولیں, پیج ذرا تیز بولیں, 387 تواسیل میم, دیکھ لیا تواسیل میم, طیبات الاخبار بہترین نیوز ہیں, طیبات الاخبار بہترین نیوز ہیں, سیل سلیمت الاثار, اور ایسے نیوز ہیں جس کے ایفیکٹس بڑے پرفیکٹ ایفیکٹ ہوتے ہیں. قرآن کریم کے آیات اور نیوز بڑے پاکیزہ نیوز ہیں, اور اس کے ایفیکٹس اور اثرات بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں. میم مزیلت الازار, سارے ایکسکیوزز ختم کر دیتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین, اس میں یومنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, ان فرعون غلا فی الارض, تاکید فرعون غلا, وہاں کہہ دیا تھا توغا اور یہاں کہہ دیا غلا, توغا وہ اس کی ذاتی صفت, توغا وہ فرعون کی ذاتی یعنی پرسنل کوالٹی تھی, پرسنل ہیبٹ تھا کہ وہ وائلیٹر تھا, وہ کیا تھا وائلیٹر تھا, اور یہ علا یہ اس کے نظام کا اندر سسٹم ڈیولپ کیا تھا, وہ غلو پر مبنی تھا, غلو میں کہ اس نے اپنے قوم والوں کو خدا بنا دیا اور بنی اسرائیل کو حیوان سے بھی بدتر مقام دے دیا تھا, اس کو کہتے ہیں نظام غلو. اِنَّ فِرْعَوْنَ غَلَا فِي الْأَرْضِ, تاکید فرعون غلا فی الارض, بڑا بن بیٹھا تھا اللہ کی زمین, اللہ کا معنی بہت بڑا بن بیٹھا تھا, وہ اپنے زام میں کچھ تھا جبکہ تھا کچھ بھی نہیں. اللہ کریم نے کہا وہ اپنے زام میں کچھ تھا جبکہ حقیقتا کچھ بھی نہیں تھا, اور پتہ چل گیا جب وہ دریا میں چلا گیا. اِنَّ فِرْعَوْنَ غَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا, اور اس نے تقسیم کر دیا تھا زمین میں بسنے والوں کو شیعًا, گروپ میں, طبقات میں, شیعًا طبقات میں, گریڈز میں, کلاسز میں. وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ, بگاڑی بنا دیا تھا ان میں سے قبیلے بنی اسرائیل کو, یذبح ابناءهم کے نوجوانوں کو ذبح کرتا رہا, ویستحیی نساءهم اور ان کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا رہا بگاڑ لینے کے لیے, انہ کان من المفسدین, تاکہ فرعون مفسدین میں سے تھا, ونرید, تو ہم نے ارادہ کیا, کیا کیا ہم نے, اللہ کریم فرماتے ہیں ونرید, اور ہم ارادہ کر چکے تھے, انم غل الذین استضعفوا, کہ ایک بڑا احسان کر جائے ان لوگوں پر جنہیں بگاڑی بنایا گیا تھا, جنہیں بگاڑے بنایا گیا تھا پلر سے مصر کے سرزمین میں, وہ نجعل میں انہیں زمین کے سورسز کا وارث بنا دے, ونمکن لهم فی الارض اور انہیں زمین کے اندر حکومت دے دے, ونری فرعون و حامان و جنودهما اور ہم دکھا دے فرعون حامان اور ان کے لشکروں کو, ما کانوا یحذرون وہ چیز جس سے وہ ڈرتے رہے. تو اب اللہ کریم نے یہ بیس بنا دیا کس سے کے لیے, تو پیچھے کے لیے, وہ اوحینا الی ام موسیٰ, پھر ہم نے ام موسیٰ سے کہہ دیا اور کیا کہہ دیا کہ ان ارزقیہ, پہلے والا دودھ پلائیں, پہلے والا دودھ یعنی پیدا ہو گیا تو اللہ کریم نے فرمایا ارزقیہ دودھ پلائیں اور جلدی صندوق میں ڈال کر پھینکوا دیں, ان ارزقیہ اسے دودھ پلائے, فیضا خفتے علی اور جو آپ ڈرتی ہیں اس پر فرعون کی وجہ سے, فالقے فلیم میں تو ڈالو اس کو دریا میں, ولا تخاف اس کے متعلق, ولا تخاف اپنے متعلق بے فکر من نہ ہو, کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ فلاں نے پھینک دیا, کیونکہ اگر کسی نے دیکھ لیا آپ کو کہ بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں تو لوگ آپ کو سنسار کر دیں گے, کیسی وہ کہتے ہیں انہیں کیسی بدماش عورت ہے جو اپنے بچے کو دریا میں پھینک دیتی, تو اللہ کریم فرماتے ہیں اپنے متعلق بھی فکر مند نہ ہو, کسی کو پتہ نہیں لگے گا, ولا تخاف اپنے لیے فکر مند نہ ہو, ولا تحزنی اور اس کے لیے بھی فکر مند نہ ہو, وہ بھی بچے گا بچا رہے گا, ان ارادوہ لے کے ہم اسے واپس اٹھا کے آپ کے پاس لے آئے, یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں نے اشارہ کر دیا, اِلَّا لے کے ہم اس کے اٹھا کے واپس آپ کے پاس لے آئیں گے, وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لیٹران اسے پیغمبر بنا دیں گے, فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ اٹھا دیا اس کو آل فرعون نے, لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا انجام یہ تھا, انہیں معلوم نہیں تھا لیکن اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے کس لیے اٹھایا, تاکہ ان کے لیے درگزر بن جائے, اگر انہیں پتا ہوتا کہ یہ پھر آ کے دربار میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے لیے درد سر بنے گا, پھر وہ اسے اٹھا دے, اللہ کریم فرماتے ہیں میرا ارادہ یہی تھا کہ اسے پرورش بھی دلاؤں پھر فرعون کے ذریعے اور اس کے لیے درد سر بنا دو, لیکن لہم تاکہ انجام یہ ہو کہ ان کے لیے بن جائے عدو دشمن و حزن, اور وری حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دل دماغ کو کھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آدمی ڈپریشن کا شکار ہو, تو فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو, جیسے ہی وہ اپنے دفتر میں آ جاتا اور ابھی کرسے پر بیٹھ ہی رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہارون علیہ السلام ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر وہ سب پکڑ لیتے ہیں, یہ تو پھر پہنچ گئے, یہ کیا مصیبت کے ساتھ پالا پڑا ہے, یہ کیا مصیبت کے ساتھ پالا پڑا, اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, اگر وہ کچھ کہنے کا یا کرنے کا ارادہ کر دیتے تو موسیٰ علیہ السلام اسوا کو پھینک دیتے, وہ پھر کہتے اس کو پکڑو بھائی, یہ چیز پکڑو, ہاں وہ اس کے پاس وہاں پھینک دیتا, آگے اللہ کریم نے اس لیے فرمایا مجید اعلیٰ قدر ہے, میں نے آپ کو ایسی حکومت دے دی, فرعون کو بھی کوئی طریقہ نہیں آتا کہ اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے, صحیح, فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين, یہ سارے بڑے مجرم تھے, وقالت امرات فرعون اور فرعون کی بیوی نے کہہ دیا قرۃ عین لی, اس بچے کو تو میری آنکھیں ٹنڈی ہو گئی, ولکا اور آپ کی بھی آنکھیں ٹنڈی ہو گئی, کیونکہ آپ نے بھی دیکھ کر اسمائلنگ کر دی, آپ تو بچے کو دیکھ کر آپ کے تو تیور بدل جاتے ہیں, اس بچے کو دیکھ کر آپ نے بھی اسمائلنگ کر دی, لا تقتلوه لہذا ایسے قتل نہ کرو, غسائن فانا ہم اسے یہ ہمیں نفع دے دے گا, او نتخذو ولدا ہم اسے بچہ بنا دیں گے, وہم لا یشعرون اور فرعونیوں کو احساس نہیں ہو رہا تھا کہ بچہ کیا بنائیں گے, درد سر بن جائے گا, واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا دل بے قرار, جب تک اس کی بیٹی واپس نہیں آئی تھی وہ بے قرار ہو رہی تھی, پتہ نہیں بچ گیا ہوگا ڈوب گیا ہوگا, کیونکہ الہام کی بات تو اتنی یقینی بھی نہیں ہوتی نا, الہام کی بات وحی کی بات یقینی ہوتی ہے, الہام کی بات تو یقینی نہیں ہوتی, ڈوب گیا ہوگا بچ گیا ہوگا کس نے پکڑا ہوگا کیا حالت ہوگی, میری بیٹی پر کیا گزرا ہوگا, اور بھی پیچیدہ چیز ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کی بیٹی ماں کا دل بے قرار تھا, کبھی دروازے تک کبھی گھر تک, دروازے تک اور گھر تک, انقادت اب اللہ کریم اس کی دل کی کیفیت بھی بیان کر رہا ہے کہ انقادت لتبدی بھی, وہ تو ابھی منصوبہ بنا رہے تھے کہ اظہار کرے کہ میرا بچہ صندوق میں ہے اور دریا میں جا رہا ہے, وہ اتنی بے قرار ہو رہی تھی, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو یہ پلاننگ کر رہی تھی کہ چلو اپنا برقع اٹھا کر پیچھے پیچھے دوڑ کو میرا بچہ ہے اس کو ذرا بچا لو. انکارت تاکی کو تو پلین بنا رہے تھے لطف دے بہے کہ اس کا اظہار کر جائے لولا اربتنا خلا قلبیا, اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہ دیتے لتکون من المومن. تو جس وقت وہ بے قرار ہو رہی تھی اللہ کریم نے اس کے دل کو پھر سٹیبل کروا دیا. اس نے کہا نہیں, بس اللہ نے جب القا کر دیا کہ چھوڑو تو چھوڑ دیا. وقالت لاخته, اور اس نے کہہ دیا اس کے بین سے قصے ہے, پیچھے پیچھے جائیے, قصے ہی کے معنی پیچھے پیچھے جائیے. فبصرت بے عن جنب, وہ دیکھی رہے صندوق کو عن جنب دور سے تاکہ کسی کا شبہ نہ پیدا ہو. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور لوگوں کو کچھ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے حرام کر دیے موسیٰ پر دودھ دینے والے عورتیں. کہ کسی کو کسی کے اس کو چاتی کو آپ نے منہ لگا دیا تو موسیٰ علیہ السلام وہ چاتی کی طرف لے جا رہے تھے, اس طرح کر دیتے, وہ چاتی کی طرف کر دیتے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سارے نرسنگ ہوم اس کے لیے حرام قرار دیے. مِن قبل, اس کی ماں سے پہلے. فقالت, اس کی بہن نے کہہ دیا, حل ادلکم, کیا میں آپ کو اطلاع نہیں دیتے علی آل بیت, ایک ایسی فیملی پر, یکفلون لکم, جو اس کے خزانت کی ذمہ داری لے لے, وہم لہ ناصحون, اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں. اور یہی جملہ تھا جو حمان نے پک کر دیا, یہی جملہ تھا جس کو میں نے اشارہ کر دیا کہ حمان نے پک کر دیا کہ اس کو پتہ ہی کس کا بیٹا ہے. وہم لہ ناصحون, بچے کے تو خیر خواہ صرف آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے والدین کون ہوتے ہیں. بے وقوف, آپ کو گرامر توڑی آتی؟ میں نے کہا گرامر سیکھنے تو مجھ سے سیکھے. پروناؤن کا مرجع یہ بادشاہ ہے کہ وہ اس بادشاہ کے خیر پا ہیں تو بادشاہ کے بچے کو اچھی تربیت دے دیں گے. فرددنا الی امہ, ہم نے واپس کر دیا اس کو الی امہ, ماں کے جانب, کہ تقر عینھا, تاکہ اس کے آنکھیں ٹنڈی ہو جائے, ولا تحزنا, اور اس کے وریث ختم ہو جائے. میں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ اس سے اپنے الفاظ بھی نہیں بھولتے کہ میں نے فلاں آیت میں یا فلاں سورت میں کون سے الفاظ کہہ دیے. دیکھیے وہ الفاظ جو وہاں کہہ دیے سورہ طہ, کہ تقر عینھا ولا تحزنا ولتعلم, اور اس لیے کہ اسے یقین ہو جائے, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ نے میرے دل میں جو وعدہ القا کر دیا تھا وہ یقینی تھا. ولکن اکثرهم لا یعلمون, ولما بلغ شده, اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوی جوان ہو گیا, واستوى, اور عمر برابر ہو گیا 40 سال, آتینا حکما وعلما, تو ہم نے اسے حکومت دے دی. اور یہ کون سی حکومت تھی؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واز ناٹ اے کنگ اینڈ رولر, دیٹ واز اے رول اینڈ کنگشپ بیسڈ اپان عصوا. یہ سٹک والی حکومت جو تھی اس کا مقابلہ کوئی حکمران بھی نہیں کر سکتا. وعلما, اور نبوت دے دی. وکذالک نجزی المحسنین, ودخل المدینۃ, اور پیغمبری سے پہلے. ودخل المدینۃ, میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ کریم کبھی قصے کو ان سیکوینس نہیں بیان کرتا, کیونکہ ان سیکوینس ایک کنٹینیوس قصہ تو قرآن کا مراد نہیں ہوتا. قرآن کریم تو صرف جلکیاں دے دیتا ہے, اور جلکیوں میں یہ سیریز اور یہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ آرڈر مراد نہیں ہوتا. ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من العالیا, اور وہ شار میں آیا تھا, علی حین غفلۃ من العالیا, جب لوگ دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے. وقت غفلت ہوتا ہے گرمی کے موسم میں, سارے لوگ سو جاتے ہیں. فوجد فیہا رجلین, اس نے وہاں پہ دیکھ لیا دو آدمیوں کو, یقتتلانے, جو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو رہے تھے. ہذا من شیعتی, یہ ایک تھا موسیٰ کے گروہ سے بنی اسرائیلی. وہذا من عدوی, یہ دوسرا تھا اس کے دشمنوں میں سے قبطی. فاستغاثہ الذی, تو اس کو فریاد کر دیا اس آدمی نے, من شیعتی, جو اس کے قوم میں سے تھا, علی الذی, اس آدمی کے مقابلے میں, من عدوی, جو اس کا دشمن تھا یعنی قبطی. فوقظہ موسیٰ, لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ قبطی, اس کی حکومت بھی تھی, جن کی حکومت ہوتی ہے وہ تو سارے ظلم کر جاتے ہیں, وہ بنی اسرائیل کو تھپڑ مار رہا تھا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے اس کو سینے میں ایک مکہ مارا, اس قبطی کو. فوقظہ موسیٰ, موسیٰ نے ایک مکہ مارا اس کو. فقضا علیہ, بس بیڑا کام ختم ہو گیا, کیونکہ وہ تو پیغمبر کا مکہ تھا, اور حضور علیہ السلام فرماتے پیغمبر کو اللہ کریم 40 پہلوانوں کی قوت عطا کر دیتا ہے, تبھی تو اکیلا پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. اکیلا ہوتا ہے, اس کا دل نہیں ڈرتا, 40 پہلوانوں کی قوت ہوتی ہے. فوقظہم موسیٰ فقضا علیہ, قال, موسیٰ نے کہہ دیا, ذا من عمل, شیطانی کام ہو گیا. هذا من عمل الشيطان انه عدو مذل مبين قال رب اني ظلمت نفسي موسى نے کہ اور زیادتی ہو فغفر لي فغفر له فرمایا میں نے اگنور کر دیا اس کے جرم کو انه الغفور الرحيم قال رب اس نے کہہ دیا او میرے پروردگار اس وجہ سے کہ آپ نے میرے اوپر انعام کر دیا ہے میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا فاصبح فی المدینہ خائفا وہ ہو گیا شہر کے اندر ڈرنے والا پتہ نہیں قتل کا پتہ چل گیا حکمرانوں کو جیل میں ڈال دیں گے ٹرائل کریں گے یترقبو وہ ڈر رہا تھا حکمرانوں کی پکڑ سے فیضل سرو بلم سے اعلیٰ پسٹر وہ دوسرے دن پھر کہیں جا رہا تھا تو وہ کل والا اسرائیلی جس کی اس نے فریاد رسی کی تھی اور اس کی وجہ سے آدمی مر گیا تھا تو وہ پھر کسی دوسرے قبطی سے لڑ پڑا تھا صحیح کوئی شریر قسم کا آدمی تھا فیضل سرو بلم سے وہ اسرائیلی جو کل اس سے امداد مانگ چکے تھے استصرقو وہ پھر اس سے امداد مانگ رہے تھے دوسرے قبطے کے مقابلے میں یہ تو کل والا میرا عزیز ہے اس بدبخت کا تو سوائے جھگڑوں کا اور کوئی کام ہے نہیں قال له موسى موسى علیہ السلام نے کہہ دیا اسرائیل کو انک لغوی آپ تو بھائی شریر آدمی ہیں آپ شریر یہ سارے قبطی ایسے کہ روزانہ آپ سے جھگڑتے ہیں لیکن آپ شریر انک لغوی اب اس نے غصے کا اظہار کیا اپنے عزیز پر انک لغوی آپ پہ کیا شریر آدمی اور پھر اس طرف آنے لگا اب موسا کا ارادہ کیا تھا کہ اسرائیلی کو پھر قبطی سے چھڑائیں اسرائیلی کو لیکن اس نے غصہ تو اسرائیل اب اسرائیلی کو ڈر لگا ہے کہ کل تو اس نے اس کو مکہ مارا تھا اس کا تو بیڑا غرق میرے مجھے مار رہا ہے صحیح تو فوراً اس نے کہہ دیا فلما ارادا يبتش بالذي جب موسى نے ارادہ کر دیا کہ پکڑے اس آدمی کو هو عدو لهما جو ان دونوں کا دشمن تھا اور اس طرف چل پڑا قال يا موسى تو اسرائیلی پکار اٹھا کہ او موسى اتريد ان تقتلني آپ آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کما قتلت نفسا بلم سے جیسا آپ نے کل اس آدمی کو قتل کر وہ اچھا اس نے قتل کر دیا تھا کل وہ تو بھائی کوئی انانیمس قسم کا مقتول تھا حکومت تو تفتیش میں لگی ہوئی کس نے قتل اچھا اس نے کیا ہے ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض آپ تو مصر کے سرزمین میں بدماش بننا چاہتے ہیں اسرائیلی کی تقدیر ہے وما تريد ان تكون من المصلحين آپ اسلام نہیں کروانا چاہتے کل قبطی کو مارا آج مجھے مارنا چاہتے ہیں اچھا اسرائیلی کو پتا وہ قبطی کو پتا وہ دوڑ کے اس نے رپورٹ کر دی پولیس والوں کو کل آدمی موسیٰ نے مارا تھا بھائی آپ کو کس نے اس نے کہا اس کے قوم کے اپنے آدمی نے اسے کہہ دیا جو اس وقت موجود تھا جب وہ آدمی کو قتل کر رہا تھا صحیح اب ہنگامی میٹنگ کیبنٹ کی ہنگامی میٹنگ کہ کیا کیا جائے تو فرعون نے حکم دے دیا پکڑو اس کو صحیح وہاں فرعون کا اپنا ابن عم سکا کزن سکا وہ توحید پہ عقیدہ رکھنے والا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی توحیدی فکر سے واقف تھا وہ نکل گیا ابھی پولیس والے تیار میں تھے وہ نکلے ایک سے پوچھا بھائی موسیٰ کہاں ہے بھائی ابھی اس انسینوں پہ جا رہے تھے اچھا وہاں سان فرانڈو پہ لیفٹ لے لیا جی وہاں ٹارگیٹ کے قریب اس کو نکلو پولیس والے آ رہے ہیں پکڑیں گے صحیح وقال وجاء رجل من اقصى المدينه اور شہر کے بالائی حصے میں ڈاؤن ٹاؤن وجاء رجل من اقصى المدينه اور آ گیا ایک آدمی ڈاؤن ٹاؤن میں سے ڈاؤن ٹاؤن میں کیا تھا وہ وائٹ پیلس کیا تھا وائٹ پیلس وائٹ ہاؤس وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى ودور قال يا موسى اس نے کہہ دیا او موسى ان الملأ يأتمرون بك منٹ اجلاس ہونا آگ کے متعلق کے سزا کیا دیں گے پکڑیں گے تو لیکن کیا سزا دیں گے لِيَقْتُلُوكَ تاکہ آپ کو قتل کر دے فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ نکلو میں آپ کا خیر خواہ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ پڑا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظ وارحم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رات میں آپ کو لے گیا تھا سورہ القصص پر تو آپ واپس پھر سورہ القصص پر جائیں بیسویں پارے میں آیت نمبر 20 وجاء رجل من اقصى المدینہ اور دوڑ کے آیا ایک آدمی ڈاؤن ٹاؤن اقصى المدینہ اٹ واز ڈاؤن ٹاؤن آف دیٹ وجاء رجل من اقصى المدینہ اس لیے کہ فرعون کا آفس وہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہوا کرتا تھا I am not talking about downtown of Los Angeles. That was downtown of Alexandria. وجاء رجل من اقصى المدينه, اور آ گیا رجل, ایک آدمی من اقصى المدينه, ڈاؤن ٹاؤن سے. دیکھ لیا سورہ القصص 388 آیت نمبر 20. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى, دوڑ کے آ رہا تھا. قال یا موسیٰ, اس نے کہہ دیا, او موسیٰ, ان الملأ یأتمرون بک, کیبنٹ ملأ, کیبنٹ. قال ان الملأ یأتمرون بک, کیبنٹ مشورہ کر رہا ہے, ان کا میٹنگ ہو رہا ہے آپ کے متعلق, لیقتلوک, تاکہ آپ کو قتل کر دے. فخرج, آپ نکل جائیں, انی لک من الناصحین, میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. فخرج ملا خائفا یترق, فخرج ملا, وہ نکل کے آیا, ملہا شار سے, خائفا, ڈرتے ہوئے, یترقب, اور وہ ڈر رہا تھا کہ کوئی مجھے فالو کرے گا. قال رب نجنی, موسیٰ نے کہہ دیا, میرے رب مجھے نجات دیجئے, من القوم الظالمین, ظالم قوم سے. ولما توجہ تلقاء مدینہ, اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گیا مدین کے جانب, مدین از ناو ڈیز ان عراق, قال عسى ربي ان يهديني, تو اس نے کہہ دیا, یقیناً میرا پروردگار مجھے گائیڈ کرے گا برابر راستے کی طرف, جہاں میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ولما ورد ما مدینہ, جب وہ پہنچ گیا مدین کے کنویں کے پاس, علاقے میں ایک کنواں تھا, لوگ سارے وہاں سے پانی لینے آتے تھے, اپنے مویشیوں کو بھی لاتے تھے. وجد آل امت من الناس, اس نے پا لیا وہاں پہ, دیکھا, امت من الناس, سے لوگوں کا ایک گروہ, یسکون, جو اپنے کیٹلز کو, اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونہم امراتین, ان کے علاوہ اس نے دو خواتین دیکھ لی, تزودان, جو اپنے بھیڑ بکریوں کو منع کر رہے, باقی لوگ ریوڑ لالا کے پلاتے رہے اور وہ خواتین اپنے بھیڑ بکریوں کو ایک سائڈ پر منع کر رہے تھے, نہیں آنے دے رہے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارا سین دیکھ رہا تھا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جرت کر کے ان خواتین کے پاس آ گئے اور کیا کہا. قال ما خطبكما, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہہ دیا, آپ دونوں کا قصہ کیا ہے, واٹس یور سٹوری, آپ لوگوں کی کیا کہانی ہے. ایک تو یہ کہ باقی مویشیوں والے میں کوئی خاتون چرواہا نہیں, آپ خواتین ہیں. دوسری بات یہ, وہ آ رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اور آپ منع کر رہے ہیں, تو آپ کی سٹوری کچھ عجیب معلوم ہو رہی ہے, کیا مسئلہ ہے. قال ما خطبكما, قالتا, اس نے انہوں نے کہہ دیا, لا نسقی, ہم پانی نہیں دے سکتے, حتی یصدر الرعاء, تا آکے یہ سارے چروائے واپس لوٹ جائیں, حتی یصدر الرعاء, تا آکے یہ سارے چروائے واپس لوٹ جائیں. تو اٹ مینس ہم پانی نہیں پلا سکتے تا آکے سارے چرواہے واپس لوٹ جائیں, مینز کہ علاقے میں جو نظام امپلیمنٹ تھا وہ کلاس ڈسکریمنیشن کا. کس چیز کا تھا؟ کلاس ڈسکریمنیشن کا, کہ ویک لوگوں کا کوئی حق نہیں, تو یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں حق ملتا ہے. ایک معنی یہ ہے, اور دوسرا معنی, قالتا, انہوں نے کہہ دیا, لا نسقی, ہم پانی نہیں پلاتے اپنے بھیڑ بکریوں. بس ایک ہی جملے, ایک لفظ میں ترجمہ تبدیل ہو گیا. پہلا ترجمہ تھا ہم پانی نہیں پلا سکتے, مینس دیٹ از اگینسٹ دا سسٹم امپلیمنٹڈ ہیئر, کہ یہاں کا سوشل سسٹم ایسا ہے. اور دوسرا یہ, قال تعالی نسقی, انہوں نے کہہ دیا, لا نسقی, ہم پانی نہیں پلاتے, حتی یصدر الرعاء, بلکہ بعد ازاں کے سارے چروائے لوٹ جائیں اور کنواں خالی ہو. اس لیے کہ ہم دیندار فیملی سے تعلق کرتے ہیں, ہم مکس گیدرنگ پر بلیف نہیں کرتے, ہم مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے, اچھا تو مردوں کے ساتھ مکس نہیں ہوتے تو نکلے کیسے ہیں پھر؟ پھر کیوں آئے؟ مرد کو آنا چاہیے تھا. تو انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطرات کو بانپا یا شبہات کو بانپا, کہ اس کا اگلا ابجیکشن یہ ہوگا کہ مکس نہیں ہوتے تو آپ آئے کیسے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہہ دیا, وہ ابونا شیخ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے, وہ چل پھر نہیں سکتا. اور شیخ کبیر کے دو معنی ہیں, شیخ کبیر ہی از ویری ایجڈ, اور شیخ کبیر وہ بہت بڑا عالم ہے, اس کی ذمہ داری ہے دینی کام کرنا, وہ دنیا معاملات کے لیے فارغ نہیں. وابونا, اور ہمارے باپ شیخ کبیر, وہ بہت بڑا عالم ہے, اس کی ذمہ داری ہے دینی, تو اگر یہ بھی چراتا رہا, اگر ہمارا عالم باپ وہ بھی چرانے میں لگ جائے تو دین کون سمجھائے لوگوں کو. فسقا لہما, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سقا لہما, ان کے مویشیوں کو پانی پلایا, اور وہ جو ڈول تھا جس سے پانی نکال رہے تھے, بارہ لوگ کے بارہ لوگ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے رات کہہ دیا تھا ایک پیغمبر کو اللہ کریم 40 پہلوانوں کی قوت دے دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ایک چھوٹا سا برتن اٹھایا جا رہا ہے، بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوام سے بلا، اب یہ خواتین بھی حیران ہو رہی تھی، بھائی کیسا عجیب عجیب نوجوان ہے، اللہ نے کیا قوت دی ہے ساتھ دی. فسقا لهما، اس نے پلایا پانی ان دو خواتین کے مویشیوں کو، ثم تولى الى الظل، اور پھر اس سارا میں وہ ایک درخت کے سائے میں چلے گئے، ظل کا معنی سایہ، ثم تولى، پھر وہ مڑ گئے الى الظل، درخت کے سائے کی طرف، فقال، اس نے کہہ دیا، رب، او میرے رب، انی لما انزلت الیا، اب مصر سے پیدل آتے آتے آتے آتے آتے یہ فکر بھی کہ فرعون کی آرمی پیچھے نہ آ جائے، اور سٹیٹ سے بالکل باہر نکل گئے، باؤنڈریز کو کراس کر کے دوسری مملکت میں چلے گئے تھے، کتنے دن رات اسے لگ گئے اور کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، اور کوئی کھانے پینے کے لیے راستے میں مل نہیں رہا تھا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھوک سے نڈال ہو رہے تھے. فقال رب، اس نے کہہ دیا، او میرے رب، انی لما انزلت الیا، تحقیق میں اس خیر کے لیے جو آپ مجھے نازل کر دے، فقیر میں اس کا محتاج ہوں. یعنی یہ مانگنے کا ایک عجیب انداز ہے کہ خدا بندہ اس بھوک کی حالت میں آپ مجھے جو خیر بھی دے دے میں اس کا زیادہ محتاج، کیونکہ اب میں بھوک سے ہل نہیں سکتا. اچھا، اب دونوں خواتین چلی گئیں، جاتے ہی انہوں نے اپنے باؤ سے اپنے بابا سے کہہ دیا کہ بابا، آج تو ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی، سارا میں وہاں کنویں کے پاس ایک نوجوان تھا جو یہاں کا معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کے کپڑے ہمارے والے نہیں، اس کے جوتے ہمارے والے نہیں، ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، ہر علاقے کی اپنے، یہ لالا کے سر پر ٹوپی پڑی ہوئی، اس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے چادر اور ٹوپی ہو تو پٹھان ہے، صحیح، چادر اور ٹوپی، چادر اوڑا ہوا ہے اور ٹوپی، یہ چترائی ٹوپی سر پر لگے ہوئے تو اجمی کیا کہیں پٹھان ہے. اچھا، ایک نوجوان ہو اور اس کے بیل باٹم والے یہاں پہ قمیض بجے ہو تو کہ جینرس نہیں، یہ پنجاب کا چودھری ہے بھائی بیل باٹر، اور اگر خصوصاً چودھری جمیل صاحب خاص طور پر اگر وہ لٹا پہنا ہوا، وہ مینس یعنی سوتی کپڑا جس کو وہ بت دے دے، کیا کہتے ہیں اسے، کلب، جسے کلب دے دیتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ اس طرح، تو پھر تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ پنجاب کا چودھری ہے، صحیح ہے، اور یہاں سے کٹی ہوئی ٹوپی ہو، یا سبحان اللہ، اور یہاں پہ ابھرے ہوئے آستین، ابھری ہوئی آستین، اور یہاں پہ بھی ابھرے ہوئے آستین ہو، تو بس کہہ جاتے ہیں کہ راہو ہے. ہر علاقے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اپنے علاقے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے. اب ہمارے اسلم بھائی سامنے بیٹھے ہیں، کپڑوں سے آپ اسے معلوم نہیں کر سکتے کہ ہندوستان سے ہیں، صرف ٹوپی سے معلوم کر سکتے ہندوستانی ہیں، کیونکہ کپڑے تو اس نے ہمارے والے پہنے ہوئے ہیں. ہاں، اور اس میں ہندوستان میں یہ ٹوپی بڑی مشہور ہے، لیکن پھر اس میں ذرا فرق ہو گیا، گاندھی جی بھی یا نہرو بھی یہ ٹوپی پہنتے تھے، نہرو تو وہ ہندوؤں کی نشانی بن گئی، اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس قسم کی ٹوپی، لیکن وہ ذرا سر سے اوپر ابری ہوئی ہوتی، وہ کوپڑی کے ساتھ لگی ہوئی نہ ہوتی، تو وہ پھر مسلمانوں کی نشانی بن گئی، اسے کہتے ہیں مدنی کے، اسے کیا کہتے ہیں، تو آپ ذرا اپنے والے کو صحیح تھا کہ یہ نہرو کیپ کے بجائے مدنی کیپ بن جائے. اچھا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نوجوان ہے، کپڑے یہاں کے نہیں، ثقافت یہاں کی نہیں، بات چیت یہاں کی نہیں، اس کا انداز اور ایکسنٹ یہاں کا نہیں، پتہ نہیں کہاں کے ہیں، لیکن یہ تو عجیب نوجوان ہے، ایک تو ہمارے پاس حالانکہ اس معاشرے میں کون ضعیفوں کا پوچھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے تو وہ ڈول اس طرح پھینکا جس طرح ایک چھوٹے سے برتن کو اس طرح پھینک دیتا. اس نے کہا، اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ جائیں اور اس نوجوان کو لیں، وہ تو مہمان ہے، شاید اسے کسی سپورٹ کی ضرورت ہو، مہمان ہے کوئی، اس کا جاننے اگر جاننے والا کوئی ہوتا تو وہ سارا میں کیا کرتا، اس کے ہاں مہمان ٹھہرتا، کشن اس کے لیے اور میٹرس اس کے لیے انتظام ہوتا، اور ایئر کنڈیشن کمرے میں سلا دیتا کہ ہمارا مہمان آیا ہے، یہ تو انجان قسم کا مسافر ہے، اس کو کوئی سپورٹ دینا چاہیے. صحیح، تو ان میں سے ایک خاتون واپس لوٹ گئی. فجاءت احداهما، گئے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تمشی علی استحیاء، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے، ایسا نہیں ہمارے والوں کی طرح نہیں، تمشی علی استحیاء، آ کے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کر کے کہ میں نے ابو سے بات کی تو ابو آپ کو بلا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں تمشی علی استحیاء کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں، بات ذہن میں آ گئی، اس لیے اللہ کریم نے کہ ود موڈیسٹی، استحیاء ود موڈیسٹی، ود بیشفلنس. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حیا یہ عورت کا زیور ہے، عورت خوبصورت نہیں ہوتی کہ جیولری اس کے اوپر کتنی پڑی ہے، عورت کی خوبصورت یہ کہ حیاداری اس میں کی. کیوں بات ہے؟ فجاءت احداهما گئے ایک ان کے پاس تمشی علستے یائن وہ آ رہی تھی علستے یائن حیاداری کے ساتھ. قالت الا بيدعو کا اس نے کہہ دیا کہ تحقیق میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں لیجزی کا اجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو بدلہ دے دے اجر ما سقیت لنا اجر اس چیز کا اور بدلہ اس چیز کا جو آپ نے ہمارے مویشیوں کو پلا لیا ہے. فلما جاؤ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگئے اس کے پاس وقص علی القصص اور شعیب علیہ السلام کے سامنے اس نے سارے قصے بیان کر دیے. میجی الیگزینڈریا کم ایجپٹ سے آئے اور وہاں پہ ایک بادشاہ مسلط ہے, آپ خوب جانتے ہیں فیرو, اور وہ اتنا ظالم بادشاہ, اس نے ہماری قوم کو غلام بنا دیا ہے, 70,000 سے زیادہ نوجوانوں کو شہید کر دیا, ہمارے خواتین سے بگاڑ لیتا رہتا ہے. میں اس کے گھر میں پلا پولا, سارے قصے سنا دیے. میں نے مکہ مارا ایک بدبخ کو, وہ مر گیا. صحیح, میں نے مکہ مارا ایک بدبخ قبطی کو, وہ مر گیا. فوج اور پولیس میرے اوپر میرے پیچھے لگ گئی, میں نکل کے یہاں آیا. قال لا تخف, شعیب نے کہہ دیا لا تخف ڈرو مت, نجوت من القوم الظالمین, آپ چھٹکارا پا چکے ہیں اس ظالم قوم سے. یو آر ناؤ بیانڈ دیئر باؤنڈری, ابھی آپ ان کے باؤنڈری سے بہت دور ہے, ابھی آپ ان کے باؤنڈری سے بہت دور ہے, اور یہاں پہ کوئی ایسا نظام بھی نہیں کہ وہ ہم سے مطالبہ کرے گا کہ ہمارے ابسکانڈر ہے وہاں اور ہم پاکستان جیسے اٹھا کر دے دیں. کیا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ؟ قالت احداهما یا بتستاجر, ان دونوں خواتین میں سے ایک نے کہہ دیا یا بتو ابا جان استاجر, اس کو آپ مویشیاں پالنے کے لیے اجرت پہ رکھے. نوجوان کو اجرت پہ رکھے, اس نے واپس جانا تو ہے نہیں, تو اس کو جاب بھی مل جائے گا اور ہمیں ایک بہترین اجیر مل جائے گا, ایک بہترین پاورفل اجیر. اور اس نے امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے اپنے لیے نوکر ڈھونڈنا ہے تو دو صفات اس میں ایک ہونی چاہیے, ایک اس میں قوت ہونی چاہیے اور دوسری اس میں ہانسٹی ہونی چاہیے. بس آپ اپنے لیے جو نوکر ڈھونڈنا چاہتے ہیں دو چیزیں, ایک اور دوسری طاقت, کیونکہ طاقت نہ ہو بوڑھا آپ نے رکھ دیا تو پھر تو آپ اس کی خدمت کریں گے, وہ نوکر نہیں ہوگا, آپ نوکر بن جائے, اور ہانسٹی نہ ہو تو نہ آپ کی عزت محفوظ نہ آپ کا مال محفوظ, کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا. بس ذہن میں آ رہی. قالت احداهما یا بتستاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین, تاکہ بہتر وہ استاجر تھا جسے آپ اجرت پہ لے لیں, القوی الامین وہ اجیر جو قوت رکھنے والا, الامین اور ہانست آدمی. تو اب قوت کی بات تو اس نے پک کر دی کہاں سے, کہ اس کی قوت جی ہم نے دیکھ لیا, وہ 12 آدمیوں والے ڈول کو اس طرح وہ کھینچ رہے تھے جس طرح ایک چھوٹا سا برتن کھینچ رہا. اور جہاں تک ہانسٹی کا تعلق ہے تو امام سوابی نے لکھا ہے کہ جب یہ خاتون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لا رہی تھی تو اس سے پہلے پہلے آ رہی تھی آگے آگے آگے آگے, اور وہ اپنا خمار اپنے اوپر ڈال چکی تھی اس طرح پردے میں آ رہی تھی, ہوا لگ رہی تھی تو ہوا نے اس کے خمار کو اس کے چادر کو اس کے پنڈلی سے اٹھایا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر لگ گئی اس کی پنڈلی پر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس سے کہہ دیا کہ بہن آپ میرے پیچھے آئیں, پیچھے سے آپ مجھے کہہ دیں کہ دائیں مڑ یا بائیں مڑ یا, اور خاتون کو احساس ہو گیا کہ اس کی نظر لگ گئی میری پنڈلی پر, ہوا نے جو میرا کپڑا اٹھا دیا اس کی نظر لگ گئی. اتنا ایسا آدمی جو تنہائی میں اپنے نظر میں چیٹنگ نہ کر رہا ہو وہ کبھی دوسرے قسم کی خیانت نہیں کر سکتا. تو اس نے کہہ دیا جی دونوں کا میں نے مشاہدہ کر دیا, اس کی خانستی کا بھی اور اس کی قوت کا بھی. اب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اچھا اتنا پاک باز نوجوان ہے, تو پاک باز نوجوان سے تو پھر رشتہ ہونا چاہیے, رشتے کے لیے پاک باز نوجوان ملے. حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجیل فی کل شیء من الشیطان, تلوار یعنی جلدی جلد بازی کرنا, ہیسٹ کرنا ہر ایک کام میں, یہ شیطان کا کرشمہ ہوتا ہے. الا فی اشیاء, چند چیزیں ایسے ہیں جن میں جلد بازی کرنا یہ میری سنت ہے. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمانوں کی آپس میں تلخی پیدا ہو گئی تو جلد بازی سے کام لے, ان کو ریکنسائل کر دیں, ان کو صلح کروا دیں, قبل اس کے کہ وہاں بلڈ شیڈ ہو جائے اور پھر ناقابل اصلاح. تو اس میں آپ حیض سے کام لیں. اور حضور نے فرمایا والطعام اذا حضرت, جب پکا ہوا کانا حاضر ہو جائے تو پھر آپ ویٹ نہ کریں, بس جلدی جلدی شروع کر دیں, کیونکہ پکا ہوا کانا اس میں محدثین نے دوسرے انداز سے کہ اس میں بیکٹیریا پڑتا جائے گا وہ پھر لیٹر آن پوائزنس ہو جائے, تو آپ جلدی جلدی کھا لیں, اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة اذا بلغت وتجد لها كفوا, جب بہن یا بیٹی وہ بالغ ہو جائے اور آپ کو اس کے رشتے کے لیے کوئی اچھا آدمی ہاتھ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رشتے میں جلدی کریں. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين, شعیب نے کہہ دیا میرا جی ارادہ ہے کہ میں نے کہا کر دوں آپ کو ایک بیٹی ان دو میں سے, الا انتا جرنی, لیکن شرط یہ انتا جرنی کہ آپ میرا کام کرو گے سمانی حجج آٹھ سال, دیٹ ول بی اے مہر اینڈ برائڈل منی, دیٹ ول بی برائڈل منی, یو ول ریمین ہیئر ایٹ آور ہوم فار ایٹ ایئر. صحیح, تو آپ ہمارے مویشی سنبھالیں گے, ہمارا کام کرتے رہیں گے, آپ کے پاس کوئی پیسے میں سے تو نہیں کہ بطور برائڈل منی اور بطور مہر دے دی, بطور مہر, سو دیٹ ول بی یور مہر. فائن اتممت عشرا, اور اگر آپ 10 سال پورا کرتے ہیں, فمن عندک, تو یہ اضافی 2 سال آپ کے جانب سے ہوں گے. وما اريد ان اشق عليك, اور میرا کوئی انٹینشن نہیں کہ میں آپ کو تکلیف میں ڈالوں کہ بیٹی دیتا ہوں تو آپ سے ایسے ایسے کام کرواؤں جو آپ کے بس کے کام بس کی بات نہیں ہو. نہیں, وما اريد ان اشق عليك, نارمل قسم کے کام جو آدمی کرتا ہے وہی کام کرنے ہوں گے. ستجدنی ان شاء الله من الصالحين, اور شعیب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ مجھے اچھا باس پا رہے ہیں, میں آپ کا اچھا باس ہوں گا, کوئی ایسا باس نہیں ہوں گا جس سے آپ کو کوئی شکایت ہوگی, کوئی شکایت نہیں ہوگی. قال ذلك بيني وبينك, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ڈن, ذلك بيني وبينك ڈن, ایم الاجلین قضیتو, ان دو مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال میں سے جو بھی میں نے مدت گزاری, لیٹر آن آئی ول لک انٹو, لیٹر آن آئی ول لک انٹو, اگر آپ کا معاملہ اچھا رہا تو میں 10 سال گزار دوں گا, معاملہ ذرا گڑبڑ ہو گیا تو 8 سال بعد میں بیوی کو اٹھا کر لے چلوں گا. ایم الاجلین قضیتو, ان دو فکس مدتوں میں سے جو بھی میں گزاروں, فلا عدوان علی, تو میرے ساتھ اس کے آگے کوئی زیارت ہی نہیں کرو گے, واللہ علامہ نقول وکیل, اور اللہ مارے اس ایگریمنٹ کا شاہد ہے, میں باہر سے کوئی شاہد نہیں لاتا, بس میں اور آپ دو ٹو کنٹریکٹنگ پارٹیز, اینڈ اللہ ہی از اور شاہد, بیکاز یو آر دی میسنجر آف اللہ سبحانہ و تعالی, اینڈ سٹل آئی ایم ویٹنگ فار, آئی ہیو بین انفارمڈ بائی مائی مدر. فلما قضا موسى الاجل, جب پورا کیا موسى علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کی وہ مدت, وسار بآلہ, اور لیتے گئے اپنی وائف کو, آنس من جانب الطور نارا, اللہ نے کہہ دیا جو مریم نے کہہ رہا ہے انی آنست, لیکن وہاں آنست کہہ دیا متکلم کا صیغہ کہ موسیٰ کہہ رہا ہے, اور یہاں اللہ اس سے حکایت کر رہا ہے تو آنس غائب کا صیغہ جسے ہم تھرڈ فارم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں تھرڈ, آنس من جانب دور نارن, اس نے دیکھ لیا دور دور کی جانب نارن, آقال لعلیم کسو, اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انتظار کرو, انی آنست نارن, میں نے وہ دور ایک آگ دیکھ لی, لعلی آتیکم منہا بخبر, شاید میں آپ کے لیے لے آؤں گا وہاں سے کوئی خبر, او جذوۃ من النار, یا آگ کی چنگارے, لعلکم تسلون, تاکہ آپ لوگ تپش حاصل کریں, سخت سردی ہو رہی تھی. فلما اتا, جب آ گیا وانو دی من شاطئ الوادی الایمن, اسے آواز دے دی گئی اس مبارک وادی کی جانب سے, بالبقت المبارکت, اس مبارک ٹکڑے میں, من الشجرت, عوسج کے درخت سے, ان یا موسیٰ, کہ او موسیٰ, انی ان اللہ رب العالمین, میں اللہ ہوں رب العالمین, یہ آگ توڑی ہے جو آپ اس کے ساتھ آگ والا معاملہ کر رہے ہیں, خطو خاشاک سٹک کے ساتھ باندھے ہوئے آپ آگ لینا چاہتے ہیں, دیٹ از ناٹ آگ, دیٹ از انوار اینڈ لائٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی. وَعَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, اور آپ پھینک دے اپنے عصا اور اپنے سٹک کو, فَلَمَّا رَآهَا, جب اس نے دیکھ لیا اس عصا کو, تَعْتَزُّ, کہ وہ حرکت کر رہے تھے اتنی تیز, کَأَنَّهَا جَانٌ, جس طرح وہ اڑنے والا سانپ حرکت کر, رات ہم میں آپ کو لے گیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی لاٹھی کو پھینک دیتے تو وہ کیا بن جاتا, پیتان, وہ اژدہا بن جاتا, لیکن اژدہا تو ایک جگہ پہ پڑی رہتی ہے, اگر آج صبح آپ نے اژدہا کو یہاں دیکھ لیا تو شاید کل صبح آپ پھر آئیں گے تو وہ زیارت تر اس دروازے سے نکل گئی ہوگی, کیونکہ وہ تو آرام آرام سے ہلتی رہتی, لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ والا اژدہا وہ تھا معجزے والا اژدہا, اس کی حرکت اتنی تیز تھی جس طرح اڑنے والے سانپ کی حرکت ہوتی ہے. تَعْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ, یہ جان کو ہم اڑنے والا سانپ کہتے ہیں. وَلَّا مُدْبِرًا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مڑ گئے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اور اس نے پیچھا نہیں کیا اس سانپ کا. اللہ نے کہہ دیا او موسیٰ اقبل, آگے آئیے. وَلَا تَخَفْ, ڈریے نہیں. اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ, آپ محفوظ ہیں. اس لوگ کی ادک تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ ڈال دیا اژدہا کو, اٹھا دیا, کیا ہو گیا اسٹک. اسلک یدک فی جیبک, اور داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے گریبان کے اندر. جیب, ہم جیب اس کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں اس کو, لیکن عربی میں جیب گریبان کو کہتے ہیں. اسلک یدک فی جیبک, آپ داخل کیجئے اپنا ہاتھ اپنے جیب کے اندر, یعنی اپنے گریبان کے اندر. تخرج بیضاء من غیر سوء, وہ نکل آئے گا چمکتا ہوا بغیر کسی اور سواد اور بغیر کسی کالا پن کے. وضمم الیک جناحک من الرعب, دیکھیے فرعون کے پاس جا کر اگر تھوڑے سے بھی آپ ڈگمگائے تو آپ ایسا کریں, ایسا کریں. وضمم الیک جناحک من الرعب, جس وقت بھی آپ نے کوئی خطرہ محسوس کیا تو آپ اپنے ہاتھ کو پہلو کے ساتھ اس طرح لگا دیں. تو جیسے ہی آپ ہاتھ پہلو کے ساتھ لگا دیں گے آپ کی وہ ڈسٹربنس ختم ہو جائے گی, آپ کا وہ خوف ختم ہو جائے گا. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ, اور آپ قریب کر دیں اپنا ہاتھ اپنے پہلو کو. مِنَ الرَّعْبِ, ڈرتے وقت فَزَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ, یہ دو دلائل ہیں ویزیبل معجزے آپ کے پروردگار کی جانب سے. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ, فرعون اور اس کے کیبنٹ کے لیے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, فرعون اور اس کے کیبنٹ والے بڑے بدماش لوگ تھے. قال رب, اس نے کہہ دیا او میرے رب. انی قتلت منہم نفسا, تحقیق میں قتل کر چکا ان میں سے ایک شخص. فاخاف ان یقتلون, تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ ہمیں قتل کر دے گا. واخی ہارون, اور میرا بھائی ہارون. وافصح منی لسانا, وہ زیادہ فصیح میرے سے زبان میں. تو فصیح میں بھی ہوں لیکن میری فصاحت غصے کے وقت چھلی جاتی ہے, مجھے جب غصہ آ جاتا ہے تو حلق خوش. موسیٰ علیہ السلام شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے ان کا مزاج بھی پٹانوں والا تھا, کیوں پٹان کو غصہ جلدی چڑھ جاتا ہے. اور شیخ خود اپنے قوم کے متعلق لطیفے کہا کرتا تھا, اس نے کہا اس لیے ہم بینس کا گوشت زیادہ کھاتے ہیں, موٹا گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے دماغ موٹے ہوتے ہیں, جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے. جاوید صاحب کو بھی جلدی غصہ چڑھ جاتا ہے؟ ہاں چڑھ جاتا ہے. عمر دین ترسا ہوا تھا. وہاں سے واقعی ہارون, اور میرا بھائی ہارون. وافصح منی لسانا, وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے. فارسلہ معی, اسے بھجوا دیجئے میرے ساتھ. ردعن معین, مددگار. ردعن کا معنی مددگار. یو صدقنی, کہ وہ میرا تصدیق کرتا جائے. انی اخاف ان یکذبون, مجھے ڈر ہے کہ فرعون والے مجھے جھٹلائیں گے. یہ کیا جھوٹ بولتے ہیں, تو کم از کم ایک آدمی تو وہاں ہونا چاہیے کہ وہ میری تقریر ختم ہوتے ہی کہہ دے کہ یہ سچ بول. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہوتی وہ بالکل خاموش کرے رہتے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تقریر جاڑ دیتے. تو جیسے وہ کہہ رہے تھے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, تو ایٹ دا مومنٹ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدم آگے آ جاتے کہ بھائی جان کی بات کو مان لے, اس میں آپ کی خیر ہے, ادروائز آپ لوگوں کا بیڑا غرق ہونے. صحیح. تو ایک تصدیق کرنے والا وہ جب آواز اٹھا دے نا, دی فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, دی فرسٹ امپریشن دا لاسٹ, اینڈ دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز دی فرسٹ امپریشن آف دی اسپیچ آف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. پھر بعد میں جو لوگ جھٹلاتے رہتے ہیں پھر ان کی بات ٹکتی نہیں, پھر ان کی بات. ویسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے. قال سنشد غضدک بأخیک, اللہ کریم نے کہہ دیا کہ میں آپ کو مضبوط کر دوں گا آپ کے بھائی کے سارے. ونجعل لکما سلطانا, اور میں آپ دونوں کے لیے ایک روب بنا دوں گا. کیا بنا دوں گا؟ ایک روب. سلطانا کا معنی روب, آپ کے چہرے پر اتنا روب ہوگا کہ فرعون بات کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا, اور کرے گا بھی تو ڈر ڈر کے بات کرے گا آپ سے. تو ادروائز اتنا بڑا حکمران اور دو بھائی اس کے پاس روزانہ صبح پہنچ جاتے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً شروع کر دیتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. فرعون اس طرح ہاتھ پکڑ سر پکڑ لے کہ یہ تو پھر پہنچ گیا, اور وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا, اس لیے ان دونوں بھائیوں کے چہروں میں اللہ نے وہ ہیبت ڈالی تھی کہ سارے لوگ ان کو دیکھ کے ڈر جاتے. تو آپ ذرا واپس چلے جائیں سورہ الشعراء, اپنے سبق میں نہیں, اس سے ایک صورت آگی. فیض نادا ربک موسیٰ, اور جب نادا ربک موسیٰ حکم دے رہے, ہاں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ, کوئی مر رہا ہے اور آپ کو کہہ دیتا ہے پہنچ جاؤ. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ, اور جب نادا ربک حکم کر دیا کہ پروردگار نے موسیٰ کو انے تلقوم الظالمین, کہ آپ چلے جائیے ظالم قوم کے پاس. کون سی ظالم قوم؟ قوم فرعون, یعنی قوم فرعون کے پاس. الا یتقون, وہ لوگ شرک سے نہیں بچتے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا, رب انی اخاف, میرے پروردگار میں ڈرتا ہوں, ان یکذبونی, کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. ویضیق صدری, یہی وہ مسئلہ تھا جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان میں توتلا پن نہیں تھا, لیکن اسے غصہ جلد آ جاتا اور غصہ آ کے اس کا حلق خوش ہو جاتا, تو پھر وہ بات کرتا تو اس طرح لعاب جمع کر کے پھر بات کرتا, تو اس پہ بڑا وقت لگتا. اور موسیٰ علیہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہ بڑے فلوئنٹ تھے, اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا, بڑے بردبار تھے. تو بردبار آدمی وہ اپنے بات کو کمپلیٹ کر جاتا ہے, اور میرے جیسا جذباتی آدمی بس جو جس وقت اسے غصہ آ جاتا ہے تو پھر بس اس کی بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ میرے پر تو جلال غالب ہے, وہ آدمی بکواس کر جائے گا اسی وقت مجھے غصہ آئے گا, اور جیسے غصہ آئے میں حلق خشک ہو جاتا ہے, حلق خشک ہو جاتا ہے پھر میں بات نہیں کر پاتا. صحیح, اس کے زبان میں توتلا پن نہیں تھی, اور یہاں پہ واضح کر دی. وَيَضِيقُ صَدْرِي, اور میرے دل اور سینے میں تنگی آ جاتی ہے غصے کی وجہ. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي, پھر میری زبان چلتی نہیں. فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ, تو بھجوائیں آپ جبریل کو ہارون کے پاس, اور اسے نبی بنا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, اور فرعون والوں کا میرے اوپر ایک جرم ہے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, انہی کا ایک ذنب ہے. ذنب یہ لغت عربی میں ایک لفظ ہے جس کا مفہوم یہ جو ہم کہتے ہیں نا, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سنت کے سمجھنے کے لیے عربی کے پروفیسر کی ضرورت نہیں, عربی کے پروفیسر کی ضرورت نہیں, عربی دان کی ضرورت نہیں, کسی اچھی لکھنے والی کی ضرورت نہیں, جس نے ڈھیر سارے کتابیں مطالعے کیے ہوں اس کی ضرورت نہیں, شیخ سے استفادہ کرنے والوں کی ضرورت ہے, کیونکہ شیخ کا عبور ہوتا ہے سارے علوم پر, وہ معانی بیان, بدیع, عروض, طوافی, منطق, فلسفہ, ادب, لٹریچر, صرف, نحو, اصول فقہ, اصول حدیث, اصول تفسیر, ان ساروں چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک لفظ کا ترجمہ نکالا. صحیح, تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یہ علوم حاصل کیے بغیر ٹانگ اڑائی تو وہ یہاں بھٹک گئے, وہ بھٹک گئے, اور انہوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا. کیا ہو چکا ہے؟ بہت. حالانکہ پیغمبر یہ معصوم ہوتا ہے نبوت سے پہلے بھی, اس سے گناہ نہیں ہوتا. پیغمبر سے نبوت سے پہلے بھی گناہ, جو آدمی گناہ کرتا رہتا ہے اور کل وہ پارسا اور بزرگ بن کے آپ کے پاس دعوی بن کے آتا ہے, لوگ کہتے ہیں آپ کے ماضی کا ہمیں پتہ نہیں, آپ کیا کچھ کرتے تھے, اب کہیں پارسا بن چکے ہیں, کہیں بزرگ بن. کہتے ہیں کہ شکاگو میں تو کیا کر رہے تھے, پولی بن چکے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑے خدا کے بندے ماضی کو, لیکن یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ ماضی کو چھوڑتے نہیں چھیڑتے. صحیح, اس لیے پیغمبر کی ماضی کو اللہ کریم ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے, پیغمبر کے ذات پہ کوئی داغ دبا نہیں ہوتا. اور تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ کو پیغام دیا تو سب سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کر دیا اور فرمایا کہ فقط لبست فیکم عمرا من قبلہ, میں تو آپ کے درمیان 40 سال سے رہ رہا ہوں. افلا تعقلون, آپ کا سینس کام کر رہا ہے میں کیسا آدمی ہوں؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, میں ٹرسٹ ورتھی ہوں, میں ہانیسٹ ہوں, میں ٹروتھ فل پرسن ہوں, میں سچا ہوں, کبھی میں نے جھوٹ بولا, کسی کے ساتھ چیٹنگ کی, خیانت کی, فراڈ کیا, دھوکہ کیا؟ انہوں نے کہا ما وجد نفیکا الا صدقہ, آپ تو ٹائٹل ہیں اس چیز کے کہ جب ہانسٹی کی مثال دی جاتی ہے تو کہتے لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سچائی کی مثال دی جاتی ہے تو پورے عرب کہتے ہیں لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر حضور پاک نے فرمایا کہ اچھا, اب آپ کے ہاں میں انتہائی معتمد, آپ جیسے قابل اعتماد آدمی تو پورے خطے عرب میں ہے نہیں. تو حضور پاک نے کہہ دیا کہ ابھی میں کہہ دوں کہ جبل ابو قبیس کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور آپ کو غارت کر دے گا, تو آپ اپنی پروٹیکشن کروا دیں, آپ اپنی جس طرح ہم آج پروٹیکشن کروا رہے ہیں, سیکورٹی ریزن کے لیے والنٹیئرز ہونے چاہیے. آپ نے وہاں کر دی, ہاں انتظام کر دیا, لوگوں نے نام لکھوا دیے, والنٹیئر نے کہہ دیا کہ ہم آ رہے ہیں. صحیح ہے, تو ہمارے والوں نے نام لکھ لیے, لیکن ہم نے نماز میں نہیں کہا, دوستوں سے کہہ دیا بعد میں, تو بعد والی بات اچھی تھی, ویسے پینک پھیلتا ہے جس طرح Y2K کا پینک ہے, حالانکہ کل ہوگا کچھ بھی نہیں. وائی ٹو کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, انہوں نے ایسا ہوا بنا رکھا ہے, پتہ نہیں کیا عذاب ہے. وہ گیس اسٹیشن پر روڈ, گروسری پر روڈ, ہر جگہ. صحیح تو مجھے دیگر میں کہنے لگے کہ وہ ایک ہفتے کے لیے گروسری لانے چاہیے. میں نے کہا اگر نہ ملے تو لو پانی پر گزارا کریں گے, بس پانی محفوظ رکھے, پانی کافی اور کھجور پڑے ہیں گھر میں. صحیح, میں نے کہا کھجور کھائیں گے اوپر سے پانی پیئیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے کھجور اور پانی سے گزارا کر. میں نے کہا چلو کیا, ہاں میں نے کہا سنت مجبوراً سنت پورا کریں گے. صحیح نا, چلو سر کچھ نہیں ہوگا. اور یہ دوسری بات بھی صرف پینک ہے. اچھا تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ لوگ ماضی کو چھوڑتے نہیں چھیڑتے ہیں, تو اس لیے پیغمبر کے ماضی کو ہمیشہ اللہ کریم نے محفوظ رکھا. سو واز دی کیس آف حضرت موسیٰ, دا اونلی تھنگ ہیپنڈ دیئر دیٹ واز دی مکہ, جو اس نے مکہ مارا اور آدمی کا کام ختم ہو گیا. دو دیٹ واز انٹینشنلی, اٹ واز ناٹ انٹینشنلی, اٹ واز ناٹ انٹینشنل. جب انٹینشن نہیں تھا تو اٹ مینس کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ڈڈ ناٹ کمٹ اینی سن, ڈڈ ناٹ کمٹ اینی سن. وہاں میں رات دیکھ رہا تھا تو ایک چیف منسٹر کا کرپشن کا کیس, کرپشن کا کیس ہے یا الاٹمنٹ کا, وہ اس نے پلاٹس الاٹ کر دی ہیں. اس کے وکیل نے ایسا بنیادی پوائنٹ نکالا کہ اب جج کو کوئی طریقہ نہیں آتا. اس نے کہا کہ لا میں کرمینل کیسز میں کرائم کرائم تب ایگزسٹ کرتا ہے جب میلیفائیڈ انٹینشن اور ایکٹ دونوں ایک ساتھ آ جائیں. اگر انٹینشن میلیفائیڈ نہ ہو, ایکٹ غلط ہو, دیٹ از ناٹ اے کرائم. صحیح ہے, لہٰذا آپ کرمینل انداز سے آپ اس کیس کو نہیں لے سکتے. صحیح ہے, اور اگر انٹینشن میلیفائیڈ ہے لیکن ایکٹ غلط نہیں, ایکٹ اکارڈنگ ٹو رولز ہو چکا ہے, تو دین دیٹ از ناٹ اے کرائم. آئی ڈونٹ نو وائی یو ہیو براٹ دس کیس ٹو دی کورٹ. صحیح, اب جج سر پکڑے ہوئے کیس کا کیا کریں, کیونکہ وہ تو لا کے بنیادی پرنسپل کو بھی نہیں چینج کر سکتے کہ دیٹ از ڈیفائنڈ دیئر, کہ کرائم از انٹینشن. میں نے آپ کو سورہ بقرہ میں بتا دیا تھا, یاد ہے آپ کو, کہ بھائی انٹینشنل مرڈر میں 3 چیزیں ہوں گی. کتنی چیزیں ہوں گی؟ قتل عمد میں 3 چیزیں, ایک میرا فائنڈ انٹینشن ہوگا قتل کرنے کا, دوسرا آلہ قاتلہ جو ٹولز استعمال کر دیے وہ قتل کے لیے ہوں گے, اور تیسرا قتل ہو گیا ہو. تو اسے پر امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیا انٹینشنل مرڈر, جبکہ دیگر فقہا وہ ذرا گڑبڑ ہو چکے ہیں, انہوں نے یہ قانون والی چیز لے لی ہے کہ اونلی انٹینشن اینڈ ایکٹ. تو انٹینشن از کلنگ اینڈ ایکٹ از ڈن, دی پرسن کنسرن واز کلڈ, ان بٹوین دا ٹول یوز آر دا تھنگ یوز ٹو ہٹ آر ٹو بیٹ ہم, دیٹ واز ناٹ این اسلحہ اور آرم لائک دیٹ واز اے بگ اسٹون دیٹ واز آر اے بگ اسٹک اور سم تھنگ لائک دیٹ اور سریا اور سم تھنگ لائک دیٹ آئرن اینڈ یو ہٹ اینڈ بیکاز آف شوٹنگ ہی ڈائڈ اینڈ پاس دا وے اینڈ یو انٹینڈیڈ ٹو کل ہم. انڈرسٹینڈ, دیٹ از ناٹ قتل عمد اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ, بیکاز دا تھاٹ کنٹینٹ از ناٹ دیئر, دیٹ از شبہ عمد اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ اینڈ دیٹ از قتل عمد اکارڈنگ ٹو شافعی احمد بن حنبل امام مالک اینڈ حافظ بن حزم as we have given details to you in سورہ البقرہ. اب یہاں پہ لفظ ذنب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کر دیا. اب ذنب لغت عربی میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے, ایک شرعی گناہ اور دوسرا قانونی جرم. یا پھر لکھیں کہ ایک ذنب کا معنی ہوتا ہے شرعی گناہ اور دوسرا ہوتا ہے قانونی جرم. اب آپ کیسے معلوم کریں گے؟ یہ کانٹیکسٹ سے معلوم ہوگا کہ یہاں ذنب کا لفظ شرعی گناہ ہے یا قانونی جرم ہے, شرعی گناہ ہے یا قانونی جرم ہے, تو یہ آپ کانٹیکسٹ سے معلوم کریں گے. تو اگر آدمی کہے ولی ذنب و میرا ایک گناہ, لی میرا مائن مائن ولی ذنبن, آپ دیکھیں یہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا لہم, لہم کا معنی فار دیم, ناٹ فار می, ناٹ مائن, فار دیم, اینڈ دے ہیو علیہ اپان می ذنبن اے کرائم وچ از الیگل کرائم دو دیٹ واز ناٹ اے دینی ذنب اور اے دینی گناہ. صحیح, کہ میں نے شریعت میں کوئی گناہ نہیں کیا لیکن فرعونی قانون کے حوالے سے میں نے جرم کر دیا ہے. دیر آر سرٹن تھنگس ویئر اے تھنگ ول ناٹ بی اے سن ان شریعہ بٹ دیٹ ول بی اے جرم ان قانون اینڈ دی پریویلنگ قانون آف اے اسٹیٹ کنسرن. فار ایگزامپل, اگر ہم اپنے بچے کو ادب کے لیے 2-3 تھپڑ مارے, دیٹ از ناٹ اے سن ان شریعہ. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں پڑھتے, سلیپ کرتے 2-3, چلو نماز کے لیے, وضربوہم اذا بلغوا عشرہ. لیکن یہاں قانون ہے چائلڈ ابیوز, اگر انہوں نے 911 کو کال کر دیا تو آپ کے وارے نہیں آئے ہو گئے. صحیح, جب تک آپ اپنی صفائی کرو گے تو آپ کے وارے نہیں آئے ہو گئے ہوں گے. تو یہ شرعی گناہ نہیں, قانونی جرم ہے. یہ بچے کو سلیپ کرنا یہ شریعت میں گناہ نہیں, یہ کیا ہے؟ قانونی جو تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا وہ آدمی جو مر گیا ہے میں نے کوئی شرعی گناہ نہیں کیا, البتہ ان کے قانون کے مطابق میں مجرم تھے, اور وہ کوئی شریعت کے بادشاہ توڑے کہ مجھے شرعی گناہ کی سزا دے رہے ہیں, نہیں وہ اپنی قانونی جرم کی سزا دیں گے, مجھے قتل کر دیں گے. صحیح. تو یہاں مودودی صاحب بھی بھٹک گئے ہیں, اس نے لے کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی نبوت سے پہلے ایک بڑا گناہ مین گناہ کبیرہ سرزد ہو چکا تھا. ہم کہتے ہیں پیغمبر سے گناہ صغیرہ نہیں سرزد ہوتا, مودودی صاحب نے لکھا گناہ کبیرہ سرزد ہو چکا. صحیح. تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ یہاں وہ ڈیفرینشیٹ نہ کر سکے کہ ذنب کو یہاں کس کانٹیکسٹ میں اللہ نے استعمال کر دیا, بیکاز دیٹ از بیسڈ اپان ٹو سٹ ان فرنٹ آف اے شیخ. صحیح. اینڈ ٹو لسن ٹو آل دا علوم وچ آر کالڈ علوم عالیہ. علوم عالیہ مین کہ آپ اسے پڑھ کر قرآن و حدیث پڑھتے آئیں گے, ان ساری چیزوں پر قبول حاصل کرو گے تو پھر قرآن و حدیث پڑھو گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان وچ کانسٹرکٹس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز سچ اینڈ سچ ہوا. بات ذہن میں آ گئی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ, اور ان لوگوں کا میرے اوپر ایک قانونی جرم ہے, فَأَخَافُ, میں ڈرتا ہوں, اَن يَقْتُلُونِ, کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. کالا, اللہ نے کہہ دیا کل ہرگز نہیں, فضبا, آپ دونوں جائیں بے آیات اللہ میرے معجزات کے ساتھ, انامکم مستمعون, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سنتے رہیں گے وِد ڈیو اٹینشن, کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. فاتحہ فرعون, فقولا, جائیے دونوں فرعون کے پاس اور دونوں کے دیجئے, انا رسول رب العالمین, کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں. تو ہماری پہلی ڈیمانڈ, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ریلیز کر دیں, ریلیز کر دیں. اور مشن از ایمانسیپیشن آف بنی اسرائیل, اور مشن از ٹو ریلیز بنی اسرائیل. آپ نے ان کے انسانی حقوق غصب کر دیے, ان کے بنیادی حقوق پہ آپ نے ڈاکہ ڈال دیا ہے. تو ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں. اچھا, یہ دونوں آ گئے اور بس من وقن وہی بات کی, فرعون کے پاس آ گئے اور کہہ دیا انا رسول رب العالمین, ہم رب العالمین کے رسول ہیں. تو فرعون نے کہہ دیا رب العالمین کون ہے؟ تو وہ تو کل سورہ قصص میں اس نے کہہ دیا یہ ہے, تو اس نے کہی دیکھیے کیا کہہ رہے, تو اس نے کہا یہ ہے, تو اس نے کہا یہ دیوانہ ہے, تو اس نے کہا یہ ہے. صحیح. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ریٹالیٹ کر دیا, ان کنتم تاکلون, اگر آپ کے کوپڑی کے اندر کوئی دماغ ہے تو شاید بات آپ ہوش ٹھکانے لگ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ نے آپ کو دماغ نہیں دیا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں آپ کے سوال کا جواب ایسا دے رہا ہوں. بازن میں ارے کہ نہیں, بازن میں ارے کہ نہیں. تو اب جب انہوں نے بات کی کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں, تو فرعون نے فوراً احسان جتلایا. یہ ہوتا ہے بدتمیز انسان کا کام, کسی کے ساتھ کبھی احسان کیا ہو اور پھر اسے جتلائے. ہاں, آپ کے باپ دادوں کے ساتھ ہم نے بڑی وہ کی تھی, اور آپ کو یاد نہیں, آپ جو پنسے ہوئے تھے, ہم نے بھائی کیا تو کیا, پھر ہمارا ڈنڈا لگاتے ہیں, یہ کوئی انسانی اخلاق توڑے ہیں. بس آپ نے کر دیا, چھوڑو, نیکی کر اور دریا میں ڈال, نیکی کر اور دریا میں. اللہ کریم فرماتے, ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات اور اپنے احسان والے کاموں کو بالمن جتلانے سے ضائع نہ کرو, والعزا اور بگاڑ دینے سے بھی ضائع نہ کرو, کہ کسی کو آپ دیتے تو زکات ہیں اور روزانہ جب آپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا فلاں کام کر دو, بھی لگا رہے کل اس نے 100 روپے زکات کے دے دیے تھے, صحیح, دوسرے سال پھر وہ 100 روپے نہیں ملیں گے اگر میں نے نہ کر دیا, پورے سال کے بگاڑ پھر 100 روپے کے بدلے دیا, اور وہ 100 آپ نے اپنے بھی نہیں دیے, زکات کے پیسے آپ نے دے دیے. اگر زکات کے نہیں صدقے کے بھی ہیں تو آپ نے فردیشے کا گاڑ دیے, کیونکہ شریعت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں ہدیہ, کیا کہتے ہیں؟ ہدیہ, دوسرے کو کہتے ہیں صدقہ, اور تیسرے کو کہتے ہیں ہبہ. یہ آپ لکھ لیں, اور اس کے مستقل چیپٹر ہیں فقہ کے اندر, مستقل چیپٹر ہیں. یہ فقہ اتنا عمیق علم ہے, تبھی تو ایک ایک کتاب 20-20 والیوم میں, کتنے والیوم میں؟ 20 والیوم. فتاوی شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ, دیٹ از ان 37 والیومز, ایک گدا اسے نہیں اٹھا سکتا. صحیح. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اسلامک فقہ. میں ہدیہ, دوسرا ہے ہبا, اور تیسرا ہے صدقہ. صدقہ, ٹو گیو سم تھنگ ٹو سم ون اونلی فار دی سیک آف اللہ, ٹو پلیز اللہ, دیٹس کال صدقہ. جسے ہم کہتے ہیں ڈونیشن, وی آر پوٹنگ اوور ڈالر دیئر ان دا باکس فار دی سیک آف جمیل صاحب اور فار دی سیک آف چودھری فاضل, بٹ فار دی سیک آف اللہ, اسے کہتے ہیں صدقہ. ایک ہوتا ہے ہبا, سو ہبا میں دونوں انٹینشن ہوتے ہیں, ٹو گیو سم تھنگ ٹو سم ون فار دی سیک آف اللہ اینڈ ایٹ دا سیم مومنٹ ٹو پلیز دا پرسن کنسرنڈ, کہ اللہ بھی راضی ہو اور یہ آدمی بھی راضی. اور تیسری چیز وہ ہوتا ہے ہدیہ. کیا ہدیہ؟ گفٹ, جسے کیا کہتے ہیں؟ گفٹ. تو گفٹ ہم اونلی ٹو پلیز دا پرسن کنسرنڈ. ہم جب پاکستان جاتے ہیں تو اپنے عزیزوں کو کسی کو ایک بال پین دے دیتے ہیں, امریکہ سے آیا ہوا ہے اور پاکستان میں اس سے اچھا بال پین ملتا ہے صحیح, لیکن اس پہ نام لکھا ہے کس چیز کا کہ یہ امریکہ سے آیا ہے. کبھی کبھار کچھ دوست لالا آپ لالا آپ ایسا کرتے ہیں, یہ لالا جو ہے یہ کبھی یہاں سے نہیں لے جاتا, یہ جس دن جاتا ہے تو دوسرے دن یہ پشاور جا کر حیات آباد میں ہم کہتے ہیں کارخانوں مارکیٹ جہاں پہ سارے فارن کے مال ملتے ہیں ہر ملک کے, تو یہ وہاں ایک بنڈل پینوں کا اور ایک بنڈل گڑیوں کا اور کپڑے مپڑے سارے خرید دیتا ہے. اب لوگوں کو دیتے ہیں حیات آباد والے, وہ یہاں سے اچھے ہوتے ہیں, یہاں سے وہ قیمتی بھی ہوتے ہیں, یہاں سے اچھے بھی ہوتے ہیں, کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں ہاں امریکہ سے ہے صحیح. اور اگر آپ کہیں کہ حیات آباد سے, حیات آباد ہمیں معلوم نہیں, وہ فوراً کہہ دیں گے حیات آباد ہم نہیں خود جا سکتے صحیح. تو آپ نے لوگوں کو بتانا نہیں, لوگوں کو آپ نے بتانا نہیں, بس وہاں کہیں بازار سے لے لیں, یہاں سے چیز اچھی ہوگی, کھینچی نہیں ہوگی اچھی ہوگی. اور یہاں تو آپ شاپ مارکیٹ میں جائیں تو سارے بیکار چیزیں ملتی ہیں میڈ ان چائنا, لیکن لے چلیں گے تو لوگ کہیں امریکہ سے لائے ہیں. اور اس طرح نوید بھی کرتا ہے, وہاں سپر مارکیٹ سے لے جاتا ہے کیوں نوید صحیح, اور پھر دے جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ مفلر نوید صاحب نے ہمارے لیے امریکہ سے لایا ہے کیونکہ امریکہ کا نام بڑا بھاری صحیح. میں یہاں میں نے اینک بنوائے تو ڈاکٹر نے سرے سے ڈائگنوز ہی غلط کر دیا, ڈائگنوز ہی غلط کر دیا کہ میری آنکھ کو دونوں آنکھوں کی نظر میں فرق ہے, یہ میرے دایاں آنکھ جو ہے یہ ہے 125 اور یہ 175. تو مجھے دیکھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی. تو اب میں جو پاکستان گیا تو وہ ہمارے ڈاکٹر نوشیرا آئی اسپیشلسٹ, میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا کہ, تو اس نے میرا چیک اپ کر دیا, چیک اپ کر دیا, اس نے کہا یہ ہے نا غلط ہے. میں نے کہا وہ کیسے, اس نے کہا کہ آپ کے دونوں آنکھوں کی بینائی میں بنیادی فرق ہے, یہ دونوں اس نے 125 لگا دیے ہیں جبکہ آپ کے اس کو 175 چاہیے اور اس کو 125 چاہیے. تو اس نے بلا لیا ایک دوست کو اور اسے کہہ دیا کہ یہ لے چلے اور اس میں بہترین قسم کے ڈال دیں, تو یہ وہاں ڈال دیے خوبصورت, اتنے بہترین ڈال دیے, دوسرے بھی ڈال دیے تھے, وہ مجھ سے کہیں گم ہو گئے, یہاں سے میں گیا گھر تک اور اب مجھے مل نہیں رہے کہ پتہ نہیں کہاں پھینک دیے. آج اثر کے وقت وہ گیراج کا وہ ریموٹ کنٹرول پتہ نہیں کہیں گر گیا, ہمارا گھر بھی تو ایک عجیب چیز ہے صحیح, وہاں پتہ نہیں لگتا کہ چیز کہاں گئی. اچھا تو فرعون نے ضلالت کا مظاہرہ کر دیا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ ہمیں رسول رب العالمین کی, تو فرعون نے کہہ دیا, قالا فرعون نے کہہ دیا, لم ربک فینا, کیا ہم نے آپ کی تربیت اپنے گھر کے اندر شہزادے کی حیثیت سے نہیں کی, ولبست فینا من عمرک سنین, اور آپ ہمارے گھر کے اندر رہے اپنے عمر کے خاطر خواہش, وفعلت فعلتک التی فعلت, اور دیکھیں فرعون نے ایسا نہیں کہا کہ آپ نے ہمارے ایک آدمی کو بھی پھر قتل کر دیا, نہیں میں نے کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ہیبت ایسی تھی کہ وہ اس طرح ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ وہ فعلتا فعلت قلت فعلتا, اور آپ نے وہ کام بھی کر دیا تھا جو آپ نے کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً سمجھ آئی کہ بدماش کیا کہہ رہا ہے, وَفَعَلْتَ فَعَلَتَ كَلَّتِ فَعَلْتَ, اور آپ نے کر دیا وہ کام جو آپ کر چکے تھے, وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور آپ ہمارے نعمتوں کے کفران کرنے والے تھے, بڑے ناشکرے بنے تھے آپ, ہمارے بڑے ناشکرے بنے تھے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں نے کر دیا تھا وہ کام اس وقت, اَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, کہ میں نتیجے سے بے خبر تھا کہ میں مکہ ماروں گا اور بدماش مر جائے گا, مجھے اس نتیجے کی کوئی توقع نہیں تھی, مکہ تو میں نے مارنے کے لیے قتل کرنے کے لیے توڑا مارا تھا, وہ تو اسرائیلی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا صحیح. اب دیکھیے فرعون نے اس چیز کو مینشن نہیں کیا, انڈیکیٹ کر دیا, کیا کر دیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مینشن نہیں کر دیا, اس نے بھی انڈیکیٹ کیا, وہ میں کر چکا تھا جب میں نتیجے سے بے خبر تھا صحیح. یعنی ان دی سیم ٹون موسیٰ علیہ السلام واز ٹاکنگ ٹو دی کنگ, ففررتُ منکم لما خفتکم, پھر میں بھاگ کر ہوں آپ لوگوں سے جب مجھے ڈر پیدا ہو گیا, فواب علی ربی حکمن, تو اللہ نے دے دی مجھے ایک حکومت. اس نے کہا کون سی حکومت ہے, اس نے پھینک دیا. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اللہ نے دے دی مجھے ایک حکومت, اس نے کہا حکومت میری آپ کی, اس نے کہا میں ابھی دیکھتا ہوں حکومت آپ کی ہے میری, تو اس طرح پھینک دیا سٹک کو. اب اس نے جو پیتھان بن گیا تو فرعون نے جمپ مارا کرسی سے, اس نے کہا پکڑو اس چیز کو, اس نے کہا یہی میں کہتا ہوں کہ حکومت میری آپ کی نہیں صحیح. وہ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ تھا جاوید صاحب, اس نے بھی کہا یہ کس سے پالا پڑا ہے. اچھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات ڈائریکٹ کر سکتا تھا, اس کے چہرے کی ہے بتی نہ, اس پہ ہاتھ ڈال سکتا تھا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کا کوئی ٹائم نہیں لگتا تھا, اس طرح چھوڑ دیتا فواف لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین, اور بنایا اللہ نے مجھے پیغمبر. وتلک نعمت, اب دیکھیے اینٹ کا جواب پتھر سے. اس نے کہہ دیا لم نربک فینا ولیدا, کیا ہم نے آپ کو اپنے گھر میں نہیں پالا. احسان جتلایا, کیا جتلایا؟ احسان جتلایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا دندان توڑ جواب دے دیا, اچھا اچھا آپ اس نعمت کی بات کر رہے ہیں جو میرے سارے قوم کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. وہ تو یہ بات کر رہا تھا کہ ہم آپ کو پال چکے ہیں اپنے گھر کے اندر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادروائز دے دیا, اچھا آپ اس احسان کی بات کر رہے ہیں جو آپ ہمارے ساتھ کر چکے ہیں ایسے قوم کہ سب کو بھگاری بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا, اور یہی وہ نعمت ہے تَمُنُّهَا جو آپ میرے اوپر احسان جتلاتے ہیں. عَبَدْتَ بَنِي اسرائیل, ہاں ہاں آپ اس احسان کی بات کر رہے ہیں کہ سارے بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنا دیا ہے. اچھا آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ فرعون کو سوچ, وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آدمی تو گلے پڑ جاتا ہے, یہ آدمی تو بغاوت پر لوگوں کو اکسا رہا ہے, اس قسم کی باتیں تو باغی کرتا ہے. چلو موضوع ہی تبدیل کر دیں. موضوع تو فرعون نے بنی اسرائیل والے موضوع پہ بات نہیں کی, بس اسے دوسری جانب لے گیا ہمارا رب العالمین. وہ آپ جو رب العالمین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں, کون ہیں رب العالمین کون ہیں؟ تو پھر وہی بات, پھر وہی بات جو کل رات ہم کہہ چکے تھے. واپس اپنے سبق پہ, سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 47, فاتی آؤ آپ دونوں جائیں فرعون کے پاس, فقول دونوں کے دو سے انا رسول ربک, کہ ہم دونوں آپ کے رب کے رسول ہیں. فارسل مانا بنی اسرائیل, آپ بھجوائیں مانا ہمارے ساتھ بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کو. ولا تعذبہم, اور آپ انہیں مزید عذاب نہ دیا کریں. قد جئناک بآیت من ربک, ہم لا چکے ہیں آپ کو بے آیت من ربک, ایک معجزہ آپ کے پروردگار کی جانب سے. والسلام, اور سلامتی ہے علی من, اس آدمی کے لیے اتباع الہدا, جو گائیڈنس کو اتباع کرے گا, گائیڈنس کو فالو کرے گا اسے سلامتی ملے گی. الا قد اوحی الینا, تاکیق ہمیں وحی کی گئے. ان العذاب, کہ عذاب مسلط ہونے والا ہے. غلام, اس شخص پر. کذبا, جو رسول کو جھٹلائے. وتولا, اور ایمان سے منہ پھیرے. قالا, فرعون نے کہہ دیا. فمن ربکما یا موسیٰ, کون ہے آپ دونوں کا رب او موسیٰ, میرے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی ہے, کون ہے وہ آپ کا رب؟ قالا, موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا. ربنا الذی آتا کل شیء, ہمارے رب وہ ذات ہیں. آتا کل شیء خلقہ, جس نے ہر نوع مخلوق کو, ہر قسم مخلوق کو ایک خاص صورت دے دی ہے. ثم ھدا, اور پھر انہیں ایک خاص طبیعت سے نوازا ہے. تو ہر مخلوق کی صورت اور شکل بھی خاص ہے, اور ان کی طبیعت بھی خاص ہے. کتے کی جو شکل ہے تو ان کی خصلتیں اس شکل کے ساتھ وابستہ ہیں. کتے والے شکل ہوگی تو خصلتیں وہی, بلی والا شکل ہوگا تو خصلتیں وہی ہوگی, گدے والا شکل ہوگا ہاں تو اس پر آپ اگر شیر کا چمڑا ڈال بھی دیں. صحیح, ایک آدمی نے گدے پر شیر کا چمڑا ڈال دیا تھا لوگوں کو ڈرانے کے لیے, لوگوں کو, اور اپنی جوان مردی دکھانے کے لیے کہ دیکھیے میں شیر کو کنٹرول کرنا ہوں. شیر کا چمڑا وہ گدھے پہ ڈال دیا تھا, لوگ پتہ نہیں کون سا جادو منتر ہے اس کے پاس. صحیح, اور سارے لوگ جب وہ گدھا اس طرح ہلتا تو لوگ دوڑ پڑتے کہ شیر کہیں حملہ نہ کر دے. اتنے میں گدھے نے بدباغی, یہ تو گدھا ہے. صحیح, اب ظاہر شکل سے اس کی خصلت تبدیل نہیں ہوئی. تو اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہمارے رب وہ ذات ہیں جس نے جس نو مخلوق کو جو شکل دی ہے تو خصلتیں اسی کے ساتھ موجود رہتی. قال ربنا الذي موسى عليه السلام نے کہہ دیا, ہمارے رب وہ ذات ہیں. آتا کل شیء, جس نے دے دیا ہے ہر نو مخلوق کو, خلق ہو اس کی خاص صورت. ثم ھدا, اور پھر اس کو گائیڈنس دے دیے خاص خصلتوں کے طرف. قال فما بال القرون الاولى, اب فرعون اسے موضوع سے ہٹانا چاہتا تھا. بدماش آدمی ہمیشہ آپ کو موضوع سے ہٹانا چاہے گا تاکہ آپ کو ساتھی نہ ملے, کیا آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دے گا, آپ کو ادھر ادھر کی ہاں باتوں میں لگا دے گا. اگر آپ ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے مطلب پھر آپ لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے, پھر تو آپ ان کا جواب دیتے رہو گے, ڈیفینس پہ آ جاؤ گے. کس پر آ جاؤ گے؟ اور غیر مقصودی باتوں میں لگ جاؤ گے, غیر مقصودی باتوں میں لگ جاؤ گے. اب فرعون نے بھی موسیٰ علیہ, بدماش تو وہ کافی حرامی تھا, تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو غیر مقصدی باتوں میں لگانا چاہا. قالا فرعون نے کہہ دیا فما بال القرون الاولى, وہ سابقہ امتوں کا قصہ کیا ہے, ان کا کیا ہوا. سابقہ جو ہم سے پہلے امتیں گزر گئی ہیں تو وہ اسے قصہ گوئی میں لگانا چاہتا تھا. اب سابقہ لوگوں کے قصے توڑے ہیں, وہ ختم ہونے والے ہیں. نوح کا قصہ ختم ہو جائے گا تو پھر عاد کا شروع ہوگا, پھر ہود کا قصہ ختم ہو جائے گا پھر سمود کا شروع ہوگا, پھر سمود کا قصہ ختم ہو جائے گا پھر لوط کا قصہ شروع ہوگا, پھر لوط کا ختم ہوگا پھر شعیب کا قصہ. ایک قصہ تو ہے نہیں, اس پہ تو سال لگ جائیں گے, آپ اپنے موضوع پر واپس نہیں آ سکیں گے. اور فرعون نے چاہا کہ موسیٰ کو موضوع سے اس سبجیکٹ سے ہٹا کر غیر مقصدی کام میں لگا دیا جائے. قال فما بال القرون الاولى, فرعون نے کہہ دیا کہ سابقہ امتوں کا قصہ کیا ہے. قال علیہ السلام بھی کوئی کچی گولیاں نہیں کہہ لیتے, وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے. صحیح, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو اتنا, مجھے دیکھیے چودھری صاحب, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے ایسا جواب دے دیا, اسے کہ علم عند ربی, وہ سارا علم میرے پروردگار کے پاس ہے, وہ جانتا ہے سب کچھ, میرا کیا کام ان سے کہ کس سے بیان کروں. ہاں پٹھانوں کا جواب تھا. قال علم عند ربی, کہتے ہیں کہ ایک پٹھان اور وی ڈیو اپالوجیز ٹو چودھری جمیل صاحب اور ٹو چودھری فاضل صاحب اینڈ ٹو جاوید صاحب اینڈ ٹو آل آف یو. ایک پٹھان اور پنجابی آپس میں بات کر رہے تھے, اب لیمب روسٹ کیا گیا تھا, میزبان نے لیمب روسٹ کیا تھا, پٹھان تو کھاتا بھی بہت, صحیح ہے, اور یہ روسٹ میٹ اور بیف جو ہوتا ہے یہ تو پٹھانوں کا محبوب غذا ہے. صحیح, پٹھانوں کے محبوب غذا ہے, کوئلوں پر روسٹ کیا جائے, گیس پر نہیں, یہ گیس والے بھی مزہ نہیں ہوتا. باربیکیو جو اصل ہوتا ہے وہ کوئلوں پر ہوتا ہے, اور پٹھان کو وہ مل جائے تو ایسا ہے جس طرح اس کو جنت مل جائے. ایک آفریدی نے مولوی صاحب سے بیان کرتے ہوئے کہا جنت میں روسٹ ملے گا؟ اس نے کہا ضرور ملے گا. اس نے کہا پھر تو مزے ہوں گے, روسٹ نہ ملے اور چائے نہ ملے, روسٹ نہ ملے اور چائے نہ ملے تو پھر پٹھان کے مزے نہیں ہوں گے. مزاج بن گیا ہے, اب روسٹ نیم تھا. پٹھان نے کہا میں تو کھاتا بھی بہت ہوں, یہ خدا کا بندہ ساتھ کھاتا رہے تو میرا کام. تو اس نے اسے قصے میں لگا دیا. اس نے کہا آپ کے والد صاحب, اس نے کہا والد صاحب تو وفات پا چکے ہیں. تو اس نے کہا یہ کیسے, کتنی عمر تھی؟ اس نے کہا بس یہ کوئی 60 باس. اچھا یہ تو جوان تھے, تو کیسے؟ تو اس نے ایک سلسلہ شروع کر دیا. والد صاحب کو یہ تکلیف ہو گئی, پھر ہم یہاں لے گئے سر گنگا رام ہسپتال لاہور, اور پھر وہاں پہ ایک مہینہ لگا دیا, ڈاکٹروں نے جو ڈائگنوز کر دیا, ایک قصہ شروع کر دیا اور پٹھان لگا رہا. وہ چھاٹتا رہا چھاٹتا رہا چھاٹتا رہا چھاٹتا رہا. اب وہ پنجاب والے بھائی کی جو نظر پڑ گئی, بدبخت نے تو سارا کچھ اٹھا لیا, اب تھوڑا بہت رہ جاتا ہے, اس نے تو مجھے باتوں میں لگا دیا اور تھوڑا بہت رہ گیا ہے, اب میں اس کو لگا دوں. اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں, اس کو کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا بس پیٹ کا درد ہو کے مر گیا. بس مسئلہ ختم. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی بات کی کہ پیٹ کا درد ہو کے مر گیا. قال علم عند ربی, اس نے کہہ دیا کہ سابقہ امتوں کا سارا پتہ میرے پروردگار کو ہے. لا یضل ربی, نہ میرا پروردگار ان کے معاملے میں غلطی کرتا ہے, ولا ینسا, اور نہ وہ بھولتا ہے, ٹھیک ٹھاک ان کو ٹیکل کرے گا. الذی وہ پر, اب دیکھیے اس مسئلے کو بھی اپنے موضوع پر لگا دیا, کہ وہ پروردگار جعل لکم الارض مادن, جس نے آپ کے لیے زمین کو پنگوڑا بنا دیا ہے, وسلک لکم فیہا سبلن, اور بنا دیے زمین کے اندر آپ لوگوں کے لیے سبلن, بڑی بڑی سڑکیں اور فری ویز, وانزل من السماء ماء, اور نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کلاؤڈ سے, سپیس سے, سما کا من سپیس, نازل کر دیا ہے اسپیس سے ما الپانی, فاخرجنا بے ازواجن, تو نکال دیا ہے ہم نے اسے کے ذریعے, اسے کہتے ہیں التفات, لغت عربی کے حوالے سے اسے کہتے ہیں التفات, کہ آدمی ان تھرڈ فارم بات کرے اور پھر یک نک صیغہ متکلم میں آ جائے. تو اللہ کریم نے خود اپنے کو انوار, فاخرجنا, ہم نے نکال, فاخرجنا بے ازواجن, ہم نے نکال دیا ہے اس پانی کے ذریعے ازواجن. تو اٹ مینس کہ یہ ما ان تک کلام ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ وہ جس نے زمین بنایا اور جس نے اپنے لیے راستے بنائے اور جس نے آسمان سے پانی برسایا, کلاؤڈ سے پانی برسایا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں صاف کر دیا تھا, اللہ کریم نے مزید اضافہ کر دیا, ہم نے اس پانی کے ذریعے ڈیر سارے میوے اور پھل نکال دیے. فاخرجنا بے, ہم نے نکال دیا اس پانی کے ذریعے ازواجن, انواع پھلوں کے اور گروسری کے, من نبات شتا, قسمہ قسم, پودوں کے کلو آپ کائیے ورغو انغاکم اور چرائیے اپنے مویشیوں کو ان فی ذالک تاکہ اسی کے اندر لآیات نشانیاں اور عبرتیں ہیں لولنہا اہل عقل کے لیے نہا دیٹ از پلورل آپ نہیا پلورل آپ نہیا اور نہیا کا معنی ہے عقل نہیا کا معنی ہے عقل اور نہیا ایکچولی ڈیرائیو فرام اندر ورڈ وچ از نہی اور نہی کا معنی ہے منع کرنا عقل کو اللہ نے نہیا کر دیا کیونکہ یہ بدتمیزی کے سارے کاموں سے انسانوں کو منع کر دیتا ہے اگر وہ اپنے عقل کو اپلائی کر دے منہا خلقناکم اس زمین سے ہم نے پیدا کر دیا ہے آپ لوگوں کو وفیہا نعیدکم یہ اللہ والا قول ہے وفیہا نعیدکم اور اسے کے اندر ہم داخل کر دیں گے آپ کو ومنہا نخرجکم تارتا اخرى اور اسی زمین سے نکالیں گے آپ کو ایک بار پھر زمین میں واپس لوٹائیں گے زمین سے پھر اٹھائیں گے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مردے کو دفن کرنے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرتے وقت اپنے ہاتھ مبارک سے تین ہاتھ بھر کے وہ اس پہ ڈال لیتے مٹی کے تو پہلے سے کہہ دیتے منہا خلقناکم دوسرے کے ساتھ کہہ دیتے ہو فیہا نعیدکم اور تیسرے کے ساتھ کہہ دیتے ہو منہا نخرجکم تارۃ اخرى تو یہ سنت عمل ہے ہر دفن میں ہونا چاہیے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر اس کی حکمت بیان کر دی ہے اس کی حکمت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ یہ آیت پڑھ کے آدمی کے ساتھ زندگی میں جو شیطان ہوا کرتا تھا وہ مر جاتا ہے سمجھ سے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخرى اگر یہ عمل نہ کیا جائے تو وہ شیطان بغیر رفیق کے رہ جاتے ہیں کبھی ایک کو چڑھتا ہے کبھی دوسرے کو صحیح کیونکہ اسے تو کوئی رفیق چاہیے اور پورا رفیق تو اس کو مل نہیں رہا اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ تو اپنا شیطان ہے تو وہ کبھی ایک کے ساتھ شامل ہو کبھی دوسرے کے ساتھ تو شیطانوں کو مروانے کے لیے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا اور تاکہ کم نے دکھا دیے تھے اس کو آیاتنا کلہا اپنے نشانیاں سارے فکذب اس نے پیغمبر کو جھٹلایا وابا اور انکار کر دیا ایمان سے قال اجیتنا فرعون نے کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام سے اجیتنا آیا آپ آ گئے ہمارے پاس لتخرجنا من ارضنا یہ ارادہ لیے ہوئے کہ ہمیں نکالے ہماری زمین سے بسیر کا اپنے سیر کے ذریعے یا موسیٰ او موسیٰ یہ آپ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں بغاوت کروانا چاہتے ہیں لوگوں سے فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِيرٍ مِثْلِهِ ہم لے آئیں گے جادو اس قسم کا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا آپ ڈٹرمن کر دے اور پرسکرائب اور ڈسکرائب کر دے بیننا وبینک موعدًا ہمارے اور آپ کے درمیان مقابلے کے لیے وقت اور جگہ وقت اور جگہ لا نخلف نحن جس کے نام مخالفت کر سکے کہ کوئی ایکسکیوز ہمارے لیے بھی نہ ہو یعنی ایسا ڈیٹ ہو اور ایسا مکان ہو مقابلے کے لیے ایسا مقام ہو اور ایسا ڈیٹ ہو کہ ہمارے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہ ہو نہ آنے کی اور آپ کے پاس بھی کوئی ایکسکیوز نہ ہو یعنی مسئلہ ہونا چاہیے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا آپ مقرر کر دیں ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کے لیے موعدًا ایک زمان و مکان موعد کا معنی زمان اور مکان موعد دونوں معنی میں استعمال ہے زمان اور مکان یعنی ڈیٹ بھی آپ مقرر کر دیں ٹائم بھی مقرر کر دیں جگہ بھی مقرر کر دیں لا نخلف نحن جس کے لیے ہم بھی مخالفت نہ کر سکے ولا انت اور نہ آپ کر سکے مکانن سوا اور وہ جگہ ایسا ہونا چاہیے جو درمیانی جگہ ہو جہاں پہ سارے لوگوں کا اپروچ ہو سکے مکانن سوا یعنی ایسی جگہ آپ ایسا نہ کہیں کہ ہمارا مقابلہ ہوگا ہوائی میں تو لاس اینجلس والے کیسے آئیں گے نہیں مکانن سوا کوئی درمیانی جگہ جہاں پہ سارے لوگوں کا اپروچ ہو سکتا کیونکہ یہ مقابلہ ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا موعدکم یوم الزینہ کہ ڈیٹ آپ کے لیے یوم الزینہ وہ آپ کے فیسٹیول والا دن ہے کون سا کرسمس دے ہیڈ اسپیسیفک فیسٹیول لائک کرسمس کہ 25 تاریخ دسمبر کی تو ان کی بھی کوئی تاریخ تھی جو ویل نون تھی سارے لوگوں کے لیے کرسمس یہاں ویل نون نہیں ہے بتائیں اور ہالووین وہ بھی کیونکہ فیسٹیول جتنے سارے ہوتے ہیں جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے فیسٹیول والا دن وہ کہہ دیا کہ جو آپ کے فیسٹیول والا دن ہے مین قومی آزادی کا جو دن ہے, پاکستان میں ہوتا ہے 14 اگست اور انڈیا میں ہوتا ہے 15 اگست اور یہاں 4 جولائی 4, تو یہ جولائی 4 سارے امریکیوں کو یاد نہیں, ہمیں بھی یاد نہیں, پاکستانیوں کو 14 اگست یاد نہیں ہوتا, ہوتا ہے 15 اگست ہندوستانیوں کو یاد نہیں ہوتا, ہوتا ہے کہ یوم استقلال ہے. تو ان کا بھی اس قسم کا ایک دن تھا جو بڑوں بوڑھوں عورتوں مردوں بچوں بزرگوں سب کو معلوم تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈیٹ تو وہی ہوگا, ڈیٹ وہی ہوگا. اور اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ کا ذکر نہیں کیا. اب ہمارے 14 اگست کا جو پریڈ ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے قریب, شاہراہ جمہوریت پر. اب اگر آپ کسی سے کہہ دیں پاکستان میں کہ میں آپ کو 14 اگست میں لے چلوں گا, تو 14 اگست میں کہاں لے چلو گے, حیدرآباد؟ نہیں, 14 اگست میں لے چلنے کا معنی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس آپ کو میں فوجی پریڈ میں لے جاؤں گا. دیٹ از وٹ ہی مینٹ بائی 14 اگست. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوم الزینہ کہہ دیا کہ ڈیٹ ہوگا یوم الزینہ, اب یوم الزینہ کے فیسٹیول کو ایکچولی سیلیبریٹ کہاں کیا جاتا ہے, فار ایگزامپل ڈاؤن ٹاؤن میں. کہاں؟ ڈاؤن ٹاؤن میں. تو اس نے کہا کہ بس جگہ تو معلوم ہو گئی, جب ڈیٹ معلوم ہو گیا تو جگہ آٹومیٹکلی معلوم ہو گئی, اس لیے جگہ کا تذکرہ نہیں ہے. قال موعدكم يوم الزینہ. ہاں البتہ وہ فیسٹیول تو دن بھر ہوتا ہے. فیسٹیول کس وقت ہے؟ دن بھر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھنٹہ اور ٹائم فکس کر دیا, وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ زُحًا, کہ لوگ زحا کے وقت چاشت کے وقت آ جائیں, مین 10 o'clock. فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ, فَشُرُو کر دیا فرعون نے, فَجَمَعَ كَيْدَهُ, اس نے سارے پلاننگ کو جمع کر دیا, کید کا معنی پلاننگ, فجمع كيده, اس نے سارے پلاننگ اور تدبیر کو جمع کر دیا, ثم اتى, اور پھر لے آیا اس تدبیر اور پلاننگ کو, کئی ہزار جادوگر جمع کر دیے. وقال لهم موسى, انہیں کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے, ویلکم, قال لهم موسى, ویلکم, انہیں کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ہلاک ہو آپ لوگوں کے لیے, لا تفتروا علی اللہ کذبا, نہ باندھیے اللہ کے ذات پر کوئی جھوٹ, فیسحتکم بعذاب, اللہ کریم دے دے گا آپ کو کوئی بڑا عذاب, وقد خاب من افترا, اور تاکہ ڈسٹرائے ہو گیا, تباہ ہو گیا وہ افترا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور افترا کر دیا, فتنازعوا امرهم بینهم, جھگڑا پیدا ہو گیا ان کے معاملے کا ان کے اپنے درمیان, کیبنٹ میں بھی جھگڑا پیدا ہو گیا کہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, مقابلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, یعنی یہ مسئلہ صرف موسیٰ تک محدود رکھے یا سارے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے, کیبنٹ کا آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا. تو انہوں نے کہا چلو اس طرح پبلکلی نہیں ڈسکس کرتے, اسپیشل میٹنگ کرتے, جنرل باڈی کی میٹنگ نہیں, کس کی میٹنگ, بورڈ آف ڈائریکٹرز کی فار ایگزامپل, کیونکہ جنرل باڈی میں ہنگامہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جنرل باڈی کی نہیں, کہاں جاتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹر میں. فتنازعوا امرهم بینهم, تو انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا پیدا کر دیا, ڈفرنٹ اوپینین آ گئے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَى, تو انہوں نے خفیہ میٹنگ کر دی, وقالوا ان هذا, تو وہ خفیہ اجلاس میں وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ان هذا لساحران, یہ دونوں بھائی بہت بڑے جادوگر ہیں, یریدان یخرجاکم, یہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپ کو نکالیں, من ارضکم, الیگزینڈریا سے اور ایجپٹ سے, بسیرے با اپنے جادو کے زور سے, ویزہبا, اور ختم کر دے بطریقتکم المسلا, آپ کے وہ سارے طور طریقے, وہ آپ کے سارے طور طریقے ختم کرنا چاہتے ہیں, نیا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ مولوی دونوں جو ہیں یہ نیا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں, انہیں یہاں کے ٹرینڈ کا پتہ نہیں, صحیح, یہ ان کی پلاننگ ہے. فاجمعوا کیدکم, آپ لوگ جمع کر دیں, کیدکم, اپنی پلاننگ کو, ثم اتوا صفا, اب لوگ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ جادوگر جو تھے وہ ایکسپرٹیز تھے, وہ تربیت یافتہ تھے, وہ تربیت یافتہ اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. میں نے کہا کہ اس طرح نہیں, آپ جب مقابلے کے آئیں گے تو پریڈ کرتے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ, تاکہ وہ ذرا مرغوب بھی ہو جائے, یہ تو ایک طوفان آ رہا ہے, میں ان کا مقابلہ کیسے کروں گا, تاکہ وہ سرے سے مقابلے کی جرات نہ کر سکے. فاجمعوا کیدکم, آپ اپنے پلاننگ کو جمع کر دیں, ثم اتوا صفن, اور پھر آئے میدان میں صفن پریڈ کرتے ہوئے, صفن پریڈ کرتے ہوئے. وقد افلح اليوم من استعلا, اور تاکہ کامیاب ہوگا آج کے دن وہ استعلا جو غالب آئے گا. قالوا یا موسیٰ, آ گئے جی, قالوا, جادوگروں نے کہہ دیا او موسیٰ اما ان تلقیہ آیا آپ پھینکنا چاہتے اپنی عصا کو و اما ان نکونا اول من القا یا ہم ہو جائیں پہلے کہ ہم پھینک دیں اپنے عصاؤں اور اپنے رسیوں کو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بل القو آپ پھینک دیں بل القو آپ پھینک دیں. ٹاس ماس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ بیٹنگ کون پہلے شروع کر دے گا, بس موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ آپ شروع کر دیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا بل القو آپ پھینکیں جو کچھ پھینکنا چاہے. فاذا حبالهم وعصيهم تو جب انہوں نے پھینک دیے تو ان کی رسیاں حبالهم رسیاں وعصيهم اور ان کے جادو کے چڑیاں یخیل الیہ وہ امیجن ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. دیکھیے اللہ کی تعبیر بڑی عجیب ہے کیونکہ اس میں کوئی ٹرانسفارمیشن کا مسئلہ نہیں تھا, معجزے میں ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے, معجزے میں ٹرانسفارمیشن اور سحر میں امیجنیشن ہو جاتی ہے. سحر اور معجزے کا یہ بنیادی فرق ہے. علامہ نور شاہ کشمیر رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فیض الباری کے اندر بڑی تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا مجموعۃ الازداد ہے, دنیا مجموعۃ الازداد ہے, کمبینیشن آف اپوزٹ سے, کمبینیشن آف اپوزٹ سے, ٹنڈا گرم, کالا سفید, روشنی تاریخی, بھوکا اور پیٹ بھرا ہوا, پیاسا اور سیراب شدہ, اچھا برا, مومن کافر, موحد مشرک, سنت کا تابع بدعت کا تابع, حضور کے دین کو فالو کرنے والا ایک نئے دین کو امپلیمنٹ کرنے والا دین کے نام, یہ کمبینیشن آف اپوزٹس, دیٹ از کمبینیشن آف اپوزٹس. تو معجزہ پیغمبر جہاں معجزے کا اظہار کرے گا وہاں اس کے مخالفین ضرور معجزے ٹائپ کی کسی چیز کا اظہار کریں گے جو کہ یقیناً معجزے جیسا نہیں ہوگا لیکن ظاہری لک میں اسی طرح معلوم ہوگا, ظاہری لک میں اسی طرح معلوم ہوگا, ظاہری اپیرنس میں اسی طرح معلوم ہوگا. میں نے کل بتا دیا تھا کہ معجزے میں ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے جبکہ سحر میں امیجنیشن ہو جاتی ہے. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تو ان کی رسیاں اور ان کے سکے یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِن سِیرِهِمْ وہ امیجن ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سیر کی وجہ سے انہا تسعا کہ یہ سانپ ہیں دوڑتے رہتے ہیں. ناٹ ٹرانسفارمیشن وائل بائی